بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، وبعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في القرآن المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہاں اس ہفتے واری درس قرآن کے لیے جمع ہوئے ہیں. انشاءاللہ عزیز اس مختصر سے وقت میں میں آپ تمام کے سامنے ایک بہت ہی بے انتہا اہم موضوع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا. یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کے تعلق سے ہم دیکھتے ہیں کہ امت مسلمہ افراط اور تفرید کی شکار ہے، زیادتی اور کمی کی شکار ہے. میں اس موضوع کو جو ہے جو اس کی اہمیت ہے اس کی اہمیت کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. لیکن اس سے پہلے کہ میں اپنے موضوع کی طرف بڑھوں، اپنے ٹاپک کی طرف بڑھوں، ایک چیز کی وضاحت ضروری ہے. بہت سارے اعمال ایسے ہوتے ہیں جو زندگی میں ہم لوگ کبھی کرتے ہیں کبھی نہیں بھی کرتے ہیں، لیکن ان اعمال کا تعلق جو ہے ہمارے باطن سے یا ان لوگوں سے ہوتا ہے جو لوگ ہمیں دیکھتے ہیں یا نہیں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر اگر مقرر نماز کی اہمیت کا بیان کرے تو مجمع میں تو نہیں پتا کر سکتے کون نمازی اور کون نمازی نہیں، چونکہ یہ عمل یا تو باطن ہے وہ خاموشی میں کرتا ہے، یا پھر جو اس کے محلے والے اس کے دوست رشتے دار اس کو ڈیلی دیکھتے نماز پڑھتے ہوئے وہ گواہی دے سکتے کہ ہاں یہ نمازی ہے یا نمازی نہیں ہے. ٹھیک، یہ تو ہوتا ہے. لیکن آج میرا جو عنوان ہے وہ ظاہر سے متعلق ہے، تو ایسا نہ ہو کہ جب میں اس عنوان کو آپ کے سامنے رکھوں تو آپ لوگ اپنے نفس پہ اس کو لے لیں. ہاں، علم کے لیے تو ضرور اپنی نفس پہ لے اس کو، نالج کے لیے، ٹھیک، علم کے لیے، نالج کے لیے تو بالکل اپنی نفس پہ لے، ہر شخص اپنے آپ کو وہ کرے. لیکن ایسا نہ سمجھے کہ میں نے کسی کو ٹارگٹ بنا کر یہ درس لیا ہے. ٹھیک، چونکہ یہ علم کی بات ہے، یہ بات کتاب و سنت کی ہے، یہ بات صحیح چیز کو پہنچانے کی ہے. لیکن بہت سارے اعمال، جھوٹ بولنا، جھوٹ بولنے کا بیان اگر کوئی مخالف کرے تو کوئی دوسرے کی طرف نہیں دیکھیں گا، کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا کون جھوٹ بولتا ہے کون نہیں بولتا ہے. لیکن ہولیے کے بارے میں کوئی بیان کرے، لباس کے بارے میں بیان کرے، ایزار کے بارے میں، پیجامے، تہبند کے بارے میں بات کرے تو فوراً بازو والے کو انسان دیکھتا ہے، ہاں دیکھو تمہارا پیجامہ جو ہے نیچے لٹک رہا ہے اور مخرر بول رہا ہے اوپر رکھنا چاہیے. یہ تو ہوتا ہے. تو آج بھی میرا جو عنوان ہے وہ ظاہر سے ہی متعلق ہے، لیکن میں یہ وضاحت اس لیے دے رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ لاعلمی کی بنیاد پر، بہت سارے لوگ مجبوریوں کی بنیاد پر کچھ چیزیں نہیں کرتے ہیں، لیکن کہیں نہ کہیں جب اہمیت واضح ہوتی ہے تو ہمیں چاہیے کہ پھر اس کی طرف ہم بڑھنے اور اس کی طرف رغبت پانے کی، اس عمل کو کرنے کی، جتنی ہو سکتے جتنی طاقت جتنی استطاعت اللہ نے دی وہ کرے، اور اس مسئلے پر صحیح اور غلط کیا ہے وہ رکھنے کی انشاءاللہ عزیز میں کوشش کروں گا. تو آج کا میرا عنوان جو ہوں گا وہ ہوں گا انشاءاللہ عزیز اسلام میں داڑھی کی اہمیت، کیونکہ بہت سارے لوگ اس پر سوال کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے سوال کیا، بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں کہ اس کا کیا معاملہ ہے، یہ سنت ہے، واجب ہے، فرض ہے، رکھنا ضروری ہے، نہیں رکھے تو چلتا کیا، اچھا رکھے تو اتنی رکھے تو چلتا کیا، ایسی چل جائیں گی کیا، بہت سارے سوالات، مطلب کثرت سے لوگ سوال کرتے ہیں. اور چونکہ عموماً میں یہی کرتا ہوں کہ جب لوگ سوالات کرتے ہیں ان کو جمع کرتا ہوں من جملہ، اور کچھ نہ کچھ اس پہ ایک عنوان بنا کر جو سوالات کیے گئے ان کے مطابق کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. تو بہت سارے سوالات، داڑھی اس کے واجب یا فرض ہونے یا سنت ہونے کے دلائل، اس کو کتنی رکھنا چاہیے، وہ کیا ایک مشت ہو یا پھر اس کو اوپر نیچے سے ہم جو کاٹ چھٹ کر سکتے ہیں یا اس کو چھوٹا رکھ سکتے ہیں، یا ایسی داڑھی جو دو دن، تین دن، چار دن، پانچ دن کی ہو، کیا یہ کفایت کر جائیں گی، مطلب چار پانچ دن جو بال نہیں کٹ کرنے سے آ جاتے ہیں، یا پھر اگر میں پورے لاک صاف کر دوں خالی بیچ کا حصہ رکھوں تو چل جائیں گا، یا پھر میں جو ہے گول بنا لوں اپنے چہرے کو اور باقی بہت سارے سوالات داڑھی کے اوپر، اتنے سوالات، اور ایسا لگتا ہے کہ لوگ کشمکش میں، اور صحیح بات لوگوں تک شاید نہیں پہنچی اس کی وجہ سے، اتنے سارے سوالات اس سنت کے تعلق سے یا اس ایک ایسے عمل کے تعلق سے جو نہ صرف سنت ہے بلکہ سنت سے بڑھ کر ہے اس کا مقام، وہ بات میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اور بہت سارے لوگ داڑھی کو اس لیے بھی صاف کر دیتے ہیں یا کاٹ دیتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں ہوتا اس کی اہمیت کیا ہے. ایک تو مجبوری ایک الگ چیز ہے، لیکن پتا نہیں ہوتا کیا ہے مجبوری کا لفظ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ میں جانتا ہوں بہت سارے مسلم ممالک ایسے ہیں، مسلم کنٹریز کی بات، بہت سارے، چونکہ درس پورے دنیا میں جاتا ہے اس لیے ایک عالمی لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. تو بہت سارے مسلم ممالک ہیں جن ممالک میں پولیس فورس، ایئر فورس، جو ہے نیوی اور ملٹری کے اندر داڑھی رکھنا الاؤڈ نہیں ہے. مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں میں، بہت سارے. تو وہ مجبور ہے بیچارے، سمجھ رہے ہیں بات؟ اس لیے میں نے وہاں مجبوری کا لفظ استعمال کیا کہ بھائی خشخشی رکھو اس لیے کہ آپ کو اجازت نہیں، وہ تو مجبور ہے. تو مجبوریاں بھی ہو سکتی، حالات بھی ہو سکتے کسی انسان کے، یا پھر ایک زندگی کا عرصہ ہو کسی چیز میں گزار چکا اور پھر اس کے بعد بہت سارے گورنمنٹ جی آرس آ گئے اور ہر آدمی سے توقع نہیں ہے کہ سارے کے سارے 5-10 ہزار لوگ اپنی جاب چھوڑ دیں گے، ناممکن ہے، سمجھ رہا. تو اس اعتبار سے مجبوریاں ایک الگ چیز ہوتی ہے، لیکن ہر بار میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہر آدمی مجبوری کا جو ہے سہارا لے. مجبوریاں بھی لیکن ہو سکتی ہے کچھ لوگوں کی، یا کچھ حالات انسان کے ایسے ہو سکتے، جیسے ایسے ممالک جس کے اندر مسلمانوں پر کافر مسلط ہے اور ان کو وہ اجازت نہیں دیتے کہ داڑھی رکھے، یا وہ اگر داڑھی رکھتے تو انہیں اتنی تکلیف پہنچاتے کہ آٹومیٹکلی وہ سوچتے کاٹ دینا زیادہ بہتر ہے، سمجھ رہا. جیسے کہ مثال کے طور پر آپ بیمار ہیں اور ایک چیک پوسٹ ہے، اس چیک پوسٹ کو پار کرے بغیر آپ کا علاج نہیں ہو سکتا ہے. اس چیک پوسٹ پہ اگر داڑھی ہے تو آپ کو جانے نہیں دیا جاتا ہے، داڑھی نہیں ہے تو آپ کو چھوڑ دیا جاتا ہے. کیا کریں گے ایک انسان جس کی بیوی حاملہ ہے، اس کو بچہ ہونے والا ہے، اب اس کو جانا ہے دواخانے ہر بار، گھر میں وہ پیدا نہیں کر سکتا، ویسے حالات نہیں، بتائیے. تو وہ بیچارہ مجبور بھی ہو جاتا ہے. تو لہٰذا مجبوریوں کو کس قسم کی آپ سمجھ رہے ہیں میں بتانا چاہتا ہوں. یہ مجبوری نہیں کہ میری بیوی پسند نہیں کرتی، یہ مجبوری نہیں کہ ہمارے ابا نہیں بولتی، مجبوریاں نہیں ہیں اندر کی، ٹھیک. تو مجبوریاں ہو سکتی ہیں، ایکسپشنل کیسز ہو سکتے ہیں، میں اس کو وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن اوور آل ان شاء اللہ جس داڑھی، اس کی اہمیت اور اس کو رکھنا کتنا ضروری ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. میرا مقصد کسی کو ٹارگیٹ کرنا نہیں ہے، لیکن میرا مقصد ایک صحیح بات کو، جو لوگوں نے سوال کیا، اس موضوع کو کچھ نہ کچھ اپنا حق ادا کرتے ہوئے لوگوں کے سامنے رکھوں، بنا اس کے کہ میرے سامنے لوگ داڑھی رکھے بیٹھے یا نہیں رکھے، وہ میرے لیے مسئلہ نہیں ہے. ہم چاہتے کہ عنوان کا حق ادا کرے، ورنہ بہت سی اور مقرر سامنے والے کے چہروں کو دیکھ کر حق ادا نہیں کرتا، رہے اب یہ ناراض جائیں گے، اگلے درس میں بھاگ جائیں گے. لیکن یہاں مقصد ہے صحیح بات کو سامنے رکھنے کا، ٹھیک ہے. تو میں انشاءاللہ عزیز آپ کے سامنے آج کوشش کروں گا کہ کچھ باتیں داڑھی کی اہمیت کے تعلق سے رکھوں، کچھ وجوہات یا نہ رکھنے کے نقصانات، اور نہیں رکھنے کے ریزنز جو لوگ کوٹ کرتے ہیں، ان ریزنز پہ بھی کچھ نہ کچھ ہم تھوڑی سی بحث کریں گے کہ وجوہات کیا ہے اور کیسے ان کو جو ازالہ کیا جائے، سالو، اس کا سلوشن نکالا جائے اور انسان آگے بڑھے. تو آئیے سب سے پہلی چیز تو یہ کہ داڑھی کے تعلق سے ہم سب، اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے سورہ 3 کے اندر مشہور معروف آیت ہے، ہم بار بار سنتے ہیں، قاری پڑھتے ہیں، ہم لوگ بھی پڑھتے ہیں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اللہ رب العزت نے بیان کیا کہ اللہ نے انسان کو سب سے بہترین جو ہے بنایا، سب سے بہترین، احسن تقویم، اس کو جو بنایا تو سب سے بہترین بنایا. تو گویا ہماری بناوٹ، انسان کی بناوٹ سب سے بہترین ہے. اور آپ اگر واقعی میں کائنات کے اندر تھوڑی نظر ڈالیں تو مختلف قسم کے چرند، پرند، مچھلیاں اور جانور ہیں، اور بہت عجیب و غریب، کچھ ایسے کہ جن کا چہرہ دیکھنا آپ پسند بھی نہیں کریں گے، جن کے پورے چہرے پر بال ہوتے ہیں، کچھ ایسے کہ پورا چہرہ صاف ہے اور اتنا لال ہے کہ لوگ پسند نہیں کرتے، اور بلکہ اس کے نام سے لوگوں کو چڑھاتے ہیں کہ تم اس کی وجہ سے دکھ رہے ہو، ہے نا. تو گویا جانور ہے، کچھ سیدھے دیکھتے ہیں، کچھ نیچے دیکھتے ہیں، کچھ دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں، بہرحال مختلف چیزیں، لیکن ان میں وہ کشش نہیں، وہ بات نہیں جو اللہ رب العزت نے انسان میں جو خصوصیت رکھی ہے، جو اس میں کشش رکھی ہے. تو اللہ نے کیونکہ انسان کو سب سے بہترین پیدا کیا ہے. اسی طرح جب بچے پیدا ہوتے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، دونوں ایک جیسے ہوتے ہیں دیکھنے دیکھانے میں. اگر چھوٹے بچے ہو تو کبھی کبھار تو ممکن بھی نہیں ہوتا اس کے اگر لباس صحیح نہ ہو تو ہم پہچان سکے لڑکا ہے یا لڑکی ہے. کامن لباس پہنا دیا گیا تو آپ پوچھتے بھائی بچہ ہے یا بچی ہے، مطلب لڑکا ہے یا لڑکی ہے، میل ہے یا فیمیل ہے، نا، پہچان بھی نہیں سکتے. اسی طرح وہ بڑھتے ہیں، لڑکا اور لڑکی اسی طرح بڑھتے ہیں. زندگی کا ایک موقع آتا ہے جب لڑکیاں ایک الگ طریقے پہ اللہ رب العزت ان کو پرورش دیتا ہے، وہ الگ طریقے پہ جو جسمانی اعتبار سے بنتی جاتی ہے، اور لڑکی ایک عمر کے بعد ایک جسمانی تبدیلی کے ساتھ ایک مختلف شکل لیتے جاتے ہیں، جس میں سب سے بڑی تبدیلی وہ ہے کہ چہرے پر بالوں کا آنا، زیر ناف بالوں کا آنا، بغل میں بالوں کا آنا، اور چہرے پر بالوں کا آنا بالخصوص. اور شریعت ہمیں پوری گائیڈ لائنز دیتی ہے کہ اگر جسم پر بال ہے تو ان میں سے کون سے بال تراشے اور چھاٹے اور کاٹے اور اکھاڑے جائیں گے، اور کون سے بال ہے جن کو تراشنا، کاٹنا، چھاٹنا اور اکھاڑنا منع ہے. زیر ناف کے بال صاف کرنا ہے، بغل کے بال اکھاڑنا ہے، مونچھی کے بال تراشنا ہے، ہے نا. تو تراشے، کاٹے، چھاٹے اور اکھاڑے وہ بھی بتاتی ہے، اسی طرح یہ بھی بتاتی ہے کون سے بال کو نہ چھیڑا جائے. جیسے سر کے بال کو کاٹنے کا حکم ہے لیکن ہمیشہ صاف کرنے کا حکم نہیں ہے، ہمیشہ ٹخلا رہنا درست نہیں ہے. اسی طرح بغل کی باروں کو اکھاڑنے کا حکم ہے, لیکن اب بہرحال ہم کو علم نہیں ہوتا ہے تو ہم کاٹتے ہیں, تو بہرحال کاٹتے رہی, چونکہ اب اکھاڑنے کی عمر چلے جاتی ہے. بچپن سے جو پہلی بار آتے ہیں اس کو اکھاڑا جائے کھینچ کر پلک, تو بہرحال وہ عادت ہو جاتی ہے اور انسان اس کو آسانی سے کر سکتا ہے, لیکن جب عمر ہو جاتی ہے انسان اس کو شیو, بہرحال پھر بھی مقصد ہے صاف کرنا. ویسے بغل کی باروں کو اکھاڑنے کا لفظ حدیث, بہرحال تو وہ گائیڈ کرتا ہے اسلام ہم کو کیا کرنا ہے. زیر ناف کی بال کو یہ کہتا ہے کہ اسے صاف کیا جائے, کسی ریزر سے کسی دھات سے صاف کیا جائے جس میں رگڑ پیدا ہو جسم کی اسکن کے اوپر, چونکہ وہ بال خراب ہوتے ہیں, وہ ایسی جگہ ہوتے ہیں جہاں غلاظت لگنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں گندگی کی, تو کہا 40 ڈیز کے اندر صاف کیا جائے, بغل کے اکھاڑے جائے, زیر ناف کے جو ہے صاف کی جائے, اور سر کے بالوں پہ کوئی ڈیٹ تو طے نہیں کیا, لیکن اس کو کاٹا چھاٹا اور سوارا جائے, اور اس کی حد ہی بتائی, اپر لمٹ بتا دی کہ گردن کے نیچے کاندھے تک میکسیمم کسی مسوری نہ کاٹ سکے, اور ایک جیسے ہو, زلفے جس کو کہتے آپ سمجھو رکھتے تھے, یا بہرحال ایک جیسے نہ رکھ سکے تو پھر کافروں کی مشابہت میں نہ رکھے. پوری گائیڈ لائنس بالوں کے بارے میں دی گئی. تو اب آئیے وہ بال جو ایک عمر کے بعد انسان کو آتے ہیں, اور یہ اور عورت میں, لڑکا اور لڑکی میں فرق ہو جاتا ہے, جیسے کہ بھائی یہ میل ہے اور یہ فیمیل ہے. جو بالکل ظاہری اوصاف جو باہر سے دکھ جاتا ہے وہ ہے چہرے پر بالوں کا آنا, جس کو داڑھی کہا جاتا ہے, اور یہ امتیازی فرق ہے, اور وہاں سے اس کی آواز تبدیل ہو جاتی ہے, وہاں سے اس کی جسامت مختلف ہو جاتی ہے, ایک مضبوط انسان بن جاتا ہے وہ لڑکا, ٹھیک ہے, اور وہ ایک مضبوط انسان بن جاتا ہے, اور اس کو داڑھی آ جاتی ہے, اس کا چہرہ بھر جاتا ہے, اور اس کی آواز میں ایک موٹاپن آ جاتا ہے, آواز اس کی بڑی ہو جاتی ہے, تھوڑی تیز ہو جاتی ہے. یہ سب اللہ رب العزت کی دی گئی تبدیلیوں میں سے ہے, اور اللہ نے اسی کو فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو سب سے بہترین جو ہے انداز پہ, سب سے بہترین صورت پر, سب سے بہترین شکل پر جو ہے پیدا کی. اب جو ہے داڑھی جو ہے یہ فطرت کا عطیہ ہے, نیچر کا گفٹ ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں دیا ہے, اور یہ مرد کو دیا جاتا ہے. یاد رکھیے عورتوں کی جسمانی اعتبار سے ایک مختلف تبدیلیاں آتی ہے جب وہ بالغ ہوتی ہے, اور مردوں کی مختلف ہوتی ہے, چونکہ عنوان داڑھی پہ, اس لیے میں عورتوں کی جو تبدیلیوں پہ بات نہیں کروں گا, ٹھیک. تو مختلف تبدیلیاں, اور مرد کی جو ظاہری سب سے واضح سب سے کلیئر چینج اس کی داڑھی ہوتی ہے, جس سے گھر والے محلے والے آس پڑوس والے بھی کمنٹ شروع کر دیتے ہیں, بچہ تو بڑا ہو گیا, آواز میں تبدیلی آ گئی ہے نا, اب بالغ ہو گیا ہے, ٹھیک ہے. کبھی کبھار کوئی کمنٹ یا جوک بنا دیتا ہے کہ اس کی اب نکاح کر دیا جانا چاہیے نا, ہوتا نہیں ہے, ایک الگ بات ہے بہت عمر تک, لیکن کمنٹ تو بہرحال پاس ہونا چالو ہو جاتے ہیں کہ اب اس کی داڑھی کر آ گئی تو اب اس کی شادی ہو جانا چاہیے, اور فلاں فلاں چیز ہوتی ہے. گویا ایک تبدیلی ہے, اور یہ فطرت کا عطیہ ہے, یہ نیچر کا گفٹ ہے, یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ایک چیز ہے جو ہم کو اللہ رب العزت نے دی ہے, یاد رکھے. اسی طرح دوسری مخلوقات کو اللہ نے فطرت دی, ہمیں بھی دی, ان کو بھی دی, لیکن ایک خصوصیت یاد رکھ لیجئے, دوسری مخلوقات میں جنوں کی بات نہیں کروں گا, اس لیے کہ جنوں کے تعلق سے ہم یہ بات نہیں جانتے, اس لیے ہم ان پہ کمنٹس یا بات نہیں کریں گے, لیکن انسان اور دیگر تمام مخلوقات کو کمپیئر کروں گا. انسان کو اور دیگر تمام مخلوقات, جس کو سائنس آج کہتی کہ 3 کروڑ سے زیادہ ہے دوسری مخلوقات, جو ابھی معلوم ہوئی ہے, جو چلے گئی وہ ایک الگ ہے, اور جو ابھی معلوم نہیں ہوا الگ ہے. 3 کروڑ سے زیادہ مختلف مخلوقات ہے, ٹائپس ہے, ڈفرنٹ سپیشیز ہے جو دنیا میں رہتی ہے. ان تمام مخلوقات میں سے انسان کو چھوڑ کر باقی کسی کو اللہ نے اختیار نہیں دیا کہ اپنی فطرت کو چینج کرے, ان کو کوئی رائٹ نہیں اپنی فطرت کو بدلنے کا. انسانی ایک ایسی مخلوق ہے جس کو فطرت بدلنے کا رائٹ ہے, جیسے مثال کے طور پر پیدا ہوتا ہے دین پر, اسلام پر, فطرت پر چینج کر دیتا ہے, شرک کرتا ہے, کفر کرتا ہے, سمجھ رہے ہیں؟ تو فطرت میں تبدیلی لانے کی اجازت یا صلاحیت انسانوں کو چھوڑ کر کسی مخلوق میں نہیں ہے. آپ نے کہا کبھی کسی کو دیکھا کوئی ریچ ہے اور اس نے اپنے بال صاف کر دیے, بہت بڑے ہو گئے تھے, آج ٹھیک نہیں دکھ رہے تھے, وہ جس فطرت سے پیدا ہوا ویسے رہیں گا, اس کے بال بڑے رہیں گے ویسے, اس کو تبدیلی نہیں. کسی شیر کو آپ نے دیکھا کہ نہیں میں شیرنیوں سے مختلف ہو جا رہا ہوں, اس کو ایک جو ہے بال آ جاتے ہیں تو وہ کاٹ دے رہا, نہیں کر سکتا اپنی فطرت میں تبدیلی, چاہے کچھ بھی ہو جائے, ہے نا. تو اسی طرح بہت ساری مخلوقات ہیں فطرت میں تبدیلی کی اجازت یا چینج کرنے کی اللہ نے صلاحیت کسی کو نہیں, سوا انسان کو اختیار دیا. کیا کرتے ہو اپنی حلیے کے معاملے میں, یور چوائس, تمہاری چوائس ہے. یہ شریعت نے زبردستی نہیں کی, چونکہ اسلام میں پیدائش سے لے کر موت تک ہر چیز آزمائش, ہر چیز آزمائش, ٹیسٹ ہے, ٹھیک. تو لہٰذا فطرت کو تبدیل کرنے کی صلاحیت یا فطری چیزوں کو جو اللہ نے دے رکھی ہے, انہیں بہت ساری چیزیں ہیں جس میں ایک یہ ہے ظاہری اپیرنس بھی فطرت کا ایک پارٹ ہے, چینج کرنے کی صلاحیت اللہ نے کسی کو نہیں دی ہے سوائے انسان کو. یہ چیز ہے وہ چاہے تو رکھے چاہے تو نہ کرے, اپنی فطرت کو تبدیل کر دیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, یہ صحیح مسلم کی جو ہے روایت ہے, آپ نے فرمایا اور کہا, جس میں عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راوی ہے, وہ کہتی ہے فرماتی ہے 10 چیزیں فطرت کا حصہ ہے, 10 تھنگز جو ہے وہ پارٹ آف نیچر ہے. فطرت کا معنی ہے جس نیچر پر جس فطرت پر آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بنایا یا پیدا کیا، ان کے اندر جو صلاحیتیں، خصوصیتیں اور خصلتیں تھی۔ تو 10 چیزیں فطرت سے ہے، وہ فرماتی اور کہتی ہے مونچھوں کا کاٹنا، پہلی چیز کیا ہے؟ مونچھوں کا کاٹنا، چھاٹنا، پست کرنا، چھوٹے سے چھوٹا کر دینا، ٹھیک ہے، صاف کرنے کے لفظ نہیں، کاٹنے کے لفظ، ٹھیک۔ تو مونچھوں کا کاٹنا، ٹھیک، داڑھی کا بڑھانا، پارٹ آف فطرہ، نیچر ہے، جس نیچر پہ آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے تھے۔ اسی طرح فرمایا مسواک کا کرنا، دانتوں کا صاف کرنا۔ اسی طرح فرمایا ناک میں پانی لے کے ناک کو صاف کرنا۔ اسی طرح ناخنوں کا کاٹنا، پارٹ آف نیچر ہے، جانور ناخن نہیں کاٹ سکتے، اندر کے انسان کو اختیار، ناخنوں کا کاٹنا، اور یہ فطرت ہے اس کی، یہ کرنے والا عمل ہے، کچھ کرنے والی چیزیں، کچھ نہ کرنے والے، مونچھی کا کاٹنا کرنے والا عمل، داڑھی کو چھوڑ دینا کچھ نہیں کرنے والا عمل، اسی طرح مسواک کرنا، ٹھیک، اسی طرح ناک میں پانی ڈال کے ناک صاف کرنا، ناخن کا کترنا، انگلیوں کی پور اور اس کے اوپری حصوں کو دھونا، یہ بھی پارٹ آف نیچر ہے، فطرت ہے۔ اسی طرح جو بغل کے بالوں کو اکھاڑنا، یہ بھی پارٹ آف نیچر ہے۔ اسی طرح زیر ناف کے بالوں کو صاف کرنا، یہ بھی پارٹ آف نیچر ہے۔ اسی طرح فرمایا پانی سے استنجا کرنا، پیشاب یا پیخانے کو پانی استعمال کرنا، پیپر اور وغیرہ مجبوری کی حالت ہے، ڈھیلے وغیرہ مجبوری کی حالت ہے، ٹیشو وغیرہ مجبوری کی حالت ہے، عام حالت میں فطرت کا پارٹ یہ ہے کہ پانی کا ڈالنا، اور واقعی میں پانی کا استعمال نہ کرے تو انسان کو لگتا نہیں کہ وہ پاک ہوا ہے نا۔ تو پانی کا استنجا اور باقی چیزوں میں استعمال کرنا، اور راوی حدیث نے جو ہے 10 نکات یہ کہا کہ وہ بھول گئے کہ وہ 10th پوائنٹ کیا ہے، اور ایک روایت میں بہرحال اس میں آتا ہے ختنہ کا کرنا، تو شاید وہ 10th پوائنٹ ہو جائیں گے۔ اس روایت میں لیکن مسلم کی 9 نکات ہیں، 10 چیزیں کہا راوی نے لیکن وہ ایک پوائنٹ بھول گیا، وہ 9 بیان کی، اور ایک روایت میں آتا ہے ختنہ کا کرنا، فور سکن کو، جو شرمگاہ کے آگے ایک جلی ہوتی ہے، کچھ لوگ ایسے ایکسپشنل ہوتے ہیں ان کو نہیں ہوتے لیکن جنرلی سب کو ہوتی ہے، اس کو صاف کرنا، اس کو نکالنا، ختنہ، جس کو کہتے ہیں سرکم سیشن، ٹھیک۔ تو یہ 10 چیزیں جو پارٹ آف نیچر ہے، پارٹ آف فطرہ ہے، ہماری فطرت کا حصہ ہے، جو حدیث کے اندر ہے۔ اب اس فطرت پر انسان باقی بھی رہ سکتا ہے، جیسے انحراف بھی کر سکتا ہے، یہ انسان کو اختیار ہے، یا تو اس فطرت پہ ٹکا رہا ہے یا انحراف، انکار کر دے، بھائی نہیں جمتا، مونچھے میں بڑھاؤں گا، خوب بڑھاؤں گا، داڑھی کو میں صاف کر دوں گا، بغل کے بال میں صاف نہیں کروں گا، زیر ناف کے بال میں کوئی ٹائم نہیں ملتا، کر سکتا، ناخن ہو کتنا بھی بڑھا لے اور خود ٹوٹ کے وہ گر جا رہے، کچھ لوگ ہوتے ناخن کاٹتے نہیں، بڑے ہوتے ٹوٹتے اور خود گر جاتے، یہ ہو سکتا ہے، چاہے وہ فطرت پر رہے یا فطرت سے انحراف کرے۔ کچھ لوگ طہارت کو پانی لیتے، ہم نے دیکھا، کہیں بھی کھڑے ہو گئے، پیشاب کرے اور چلے، ہے نا، پانی لینا، تو فطرت پر یا تو باقی رہے یا تو اس کا انکار کر دیں۔ اب اس فطرت میں جو باتیں اکثر بتائی گئی، الحمدللہ سارے مسلمان عمل کرتے ہیں، ہو سکتا ہے اپ ٹو ڈیٹ نہ ہو لیکن عمل کرتے ہیں، جیسا کہ 40 دن حد ہے زیر ناف کے بال، بغل کے بال نکالنے کی، ناخن نکالنے کی، میں بھی آگے پیچھے ہوتے ہوں گے لیکن سب کرتے ہیں الحمدللہ، یہ معاملہ تو ہے۔ لیکن ایک چیز میں کوتاہی نظر آتی ہے، اور وہ ہے داڑھی، مونچھوں کو بھی پست کرتے ہیں، اور یاد رکھیں جو مونچھے رکھ کے داڑھی صاف کرتے ہیں وہ تو بہت خطرناک کام کرے، اس لیے کہ سراسر ایک ایسا کام کر رہے ہیں جو دونوں اپوزٹ ہو جا رہا ہے نا، ایک مونچھے صاف کرنا تو وہ رکھی جا رہی ہے، اور داڑھی رکھنا اس کو صاف کیا جا رہا، تو یہ ڈبل سین جس کو بولتے ہیں نا وہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک دائمی سنت جو حدیث میں آتا ہے وہ یہ تھی کہ سارے انبیاءوں کو داڑھی تھی، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، ان کے سارے صحابی، ان کے حوارین، ان کے متبعین اور محدثین اور مفسرین، اور جس کے علاوہ میں کہوں گا فقہا، تمام لوگ، اور جتنے لوگ آج کے دور میں بھی دین سے جڑے، چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم، بغیر داڑھی کے ان کا تصور آج بھی نہیں، نان مسلم میں بھی آپ دیکھیں داڑھی والے ہوتے ہیں جن کو بہت بڑا مانا جاتا ہے، جتنے بڑے بابا، سنت، جوگی، منی اور صوفی گزرے سب داڑھی والے، کوئی بھی بغیر اس کے پسند نہیں کیا کسی کو بھی، چاہے وہ یہودیت میں ہو، عیسائیت میں ہو، وہ صحیح تھے غلط تھے ایک سیکنڈ ڈسکشن ہے، میں ان کی تعریف نہیں کر رہا ہوں، لیکن بتانا ہی چاہ رہا ہوں کہ ہر معاملے میں ہر انسان نے، جس نے دین کا دعویٰ کیا، چاہے جس مذہب کا ماننے والا ہو، داڑھی اس کی ایک شناخت اور علامت اور پہچان تھی، ہے، اور آج بھی فلسفی لوگ، فلاسفرز، تھنکرز بغیر داڑھی کے تصور نہیں کیے جاتے ہیں، ہے نا؟ تو گویا یہ نہ صرف دینی اعتبار سے ایک شعار اور پہچان ہے، بلکہ ہر دین کے اندر کچھ نہ کچھ یہ پہچان کی علامت ہے، سوائے کچھ ادیان کو چھوڑ کر، جہاں داڑھی کیا ہر بال کو وہ صاف کر دیا، جیسا بدھ مذہب ہر بال نکال دیتے ہیں اکھاڑ اکھاڑ کے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اس کے علاوہ تقریباً ادیان میں داڑھی ایک علامت ہے اور پہچان ہے۔ تو گویا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت، صحابہ، تابعین اور ان کے متبعین جو آئے، اور آج کے دور میں ان کی، اور تمام تقریباً اہل کتاب یا دیگر لوگوں میں بھی جو لوگ بڑے ہیں ان کی پہچان ہے کہ وہ داڑھیوں کو رکھتے ہیں۔ بہرحال تو گویا یہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت رہی ہے، اور اللہ رب العزت نے ہمیں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پہ چلنے کا حکم دیا، جو پہلے گزرے انبیاء ان کے طریقے پہ بھی ہمیں چلنا ہے۔ اور قرآن میں سورہ انعام سورہ نمبر 6 آیت 90 میں کہا اولئک الذین ھدی اللہ فبہدا مقتدی، اے نبی وہ پچھلے انبیاء ہدایت پر تھے ان کی ہدایت کی پیروی کرو، اور سارے انبیاء کو داڑھی تھی گویا وہ ہدایت پر تھے، ان کے رب ان کو گائیڈ کیا تھا کہ داڑھی رکھو، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے ہم داڑھیوں کو اپنے رکھیں۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قرآن میں داڑھی کا تذکرہ، بہت سے لوگ بولتے ہیں داڑھی چونکہ قرآن سے ثابت نہیں لہٰذا کوئی اس کا امپورٹنس نہیں ہے، تو قرآن کے اندر داڑھی کا یقیناً حکم تو نہیں ہے، ایک ہی واقعہ جس میں داڑھی کا تذکرہ آتا ہے، اور جو اللہ رب العزت سورۃ طہٰ سورہ نمبر 20 آیت نمبر 94 فرمایا، یا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام جب سینا سے آئے اور قوم کو بچھڑے کی عبادت نے پایا تو بہت غضب اور غصے میں آئے اور اپنے بھائی ہارون کو داڑھی سے پکڑا اور داڑھی سے پکڑ کے کھینچنے لگے اور سر کے بال پکڑ کے کھینچنے لگے، چونکہ غصہ آ گیا تھا، توریت کی تختیاں ہاتھ سے چھوٹ گئی تھی، اور آپ لپک پڑے قوم پر کہ میں تو گیا تھا پیغام لانے اللہ کا، اور ہارون کیا کر دیا تم نے، تمہیں چھوڑ کر گیا تھا قوم کے لیے، کیا کر دیا، قوم شرک میں تھی۔ ہارون علیہ السلام نے کہا یہ تو مجھے قتل کر دیتے اگر میں ان سے دور نہ ہو، مطلب ہارون علیہ السلام نے ان کو چھوڑ کر الگ ہو گئے، حکم نہیں دیا کہ شرک کرو لیکن بری کر دیا، ہم کیا کریں گے، کہا یہ تو مجھے مار دیتی قوم۔ تو موسیٰ علیہ السلام لیکن سمجھ نہیں پائے کیا ہوا، صرف 40 دن تو میں گیا تھا، آ کر سیدھا داڑھی کے بال پکڑ لیے اور کھینچنے لگے، تو ہارون علیہ السلام کا خول تھا، ہارون علیہ السلام نے کہا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یا ابن امّا، اور قرآن کی جو آیت کے الفاظ ہیں قال یا ابن امّا، اے میرے ماں کے لڑکے، لا تأخذوا باللحیتی، میری داڑھی سے مجھے نہ پکڑ، ولا براسی، اور میرے سر کو نہ پکڑ، چونکہ سر کے بال اور داڑھی پکڑ لی تھی موسیٰ علیہ السلام نے، کیا کیا تم نے، یہ ہارون قوم کو چھوڑ کر گیا تھا، تو داڑھی کا ایک ہی تذکرہ ہے قرآن میں، اور وہ ہے ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی کو پکڑ کے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کھینچا۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے شمائل ترمیزی کی روایت ہے، یہ تو رہا قرآن کا تذکرہ، اب احادیث میں ہم کچھ دیکھتے ہیں داڑھی کے تعلق سے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے، جن کو اتباع، جن کو ماننے کا ہم دعویٰ کرتے آئیے، ان کے تعلق سے شمائل ترمیزی، آپ کے خصائل، آپ کی فطرت، آپ کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، چلنا پھرنا، اور آپ کے اوصاف پہ جو بات کی جاتی ہے شمائل میں، اس میں شمائل ترمیزی کی ایک روایت ہے جس میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثیر اللحیٰ، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ کی داڑھی بہت گھنی تھی، جس سے آپ کا سینہ بھرا ہوا تھا، کثیر اللحیہ، کہ آپ کی جو داڑھی تھی بہت گھنی تھی، جس سے آپ کا چیسٹ، سینہ مبارک جو ہے بھرا ہوا تھا، مطلب اتنی گھنی داڑھی تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ کا سینہ سمجھتے ہیں نا، چیسٹ یہ حصے کو بولتے ہیں، یہ چیسٹ داڑھی سے بھرا ہوا تھا، بھرا ہوا تھا، یاد رکھیں۔ اب جب داڑھی کی بات ہو رہی ہے تو ہو سکتا خواتین سوچ رہی ہوں گی یہ درس میں ہمارا کیا کام ہوتا ہے نا، مصیبت اس لیے کہ آپ کا تو بہت کام ہے، آپ ہی کو تو بچوں کو پرورش دینا ہے کہ ان کو یہ فطرت پر رکھنا ہے اپنے بچوں کو، باقی کہ میرے بیٹے جب بڑے ہوں گے داڑھی رکھوں گے، اور آپ ہی کو تو اپنے شوہر کو واپس لانا ہے ٹریک کے اوپر، اس لیے کہ آپ کے بولنے پہ تو بیچارہ کاٹ رہا ہے نا، تو آپ کا تو سب سے بڑا رول ہے، اس لیے آپ تو بہت غور سے سنیے اس بات کو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، اس لیے کہ نبی شمائل ترمذی میں کہ آپ کی کثیر اللحیہ، بہت گھنی داڑھی تھی، اور اتنی گھنی تھی کہ تملن صدرہ، پورے سینے کو گھیری ہوئی تھی، اتنی کثیر داڑھی گھنی کہ سینہ آپ کا گھیرا ہوا تھا۔ اس طرح صحابہ فرماتے جب آپ سب نماز پڑھاتے تو آپ کچھ قیرت کرتے سری نماز میں، جہر میں تو سنے آتا، وہ ہم کیسے پتا کرتے آپ کیا قیرت کر رہے ہیں، ہم آپ کی داڑھی کے موشنز کو دیکھتے پیچھے سے، مطلب اتنی گھڑی داڑھی تھی کہ پیچھے سے جب امام قیرت کر رہا ہے تو اس کی ہلتی تھی آپ سب کی داڑھی، تو پیچھے صحابہ دیکھ لیتے تھے کہ آپ قیرت کنٹینیو کر رہے ہیں ابھی، اور کبھی کبھی اندازے بھی لگاتے کہ کیا پڑھنے کی کوشش کر رہے ہوں گے آپ سب، یہ کیا پڑھ رہے ہوں گے، سمجھ رہا، تو گھنی اتنی داڑھی تھی کہ وہ ہلاک کرتی تھی، اتنی گھڑی اور کثیر داڑھی تھی۔ بہرحال ایسی داڑیاں سب کو نہیں آتی ہیں، داڑھی ایک فطری چیز ہے، بڑی اور چھوٹی ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز، لیکن آپ سم کی داڑھی بالخصوص ایسی تھی، بہت گھنی تھی، اتنی گھنی کہ سینہ آپ کا اسے بھرا ہوا تھا۔ اسی طرح جو ہے صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کثیر الشعر وللحیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے، آپ سن کی داڑھی کے بال بہت زیادہ تھے بول کر آتا ہے، مطلب بہت بڑی تھی، سینے تک آتی تھی اور بہت کثیر تھی۔ اسی طرح نیل الاوتار کی روایت ہے، اس میں روایت کے الفاظ اس طرح سے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم اللحیہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی بہت بڑی تھی، عظیم اللحیہ، بہت بڑی، عظیم کہتے ہیں بہت بڑے کو، بہت بڑی آپ کی داڑھی تھی، بہت گھنی آپ کی داڑھی تھی، بہت کثیر اس کے بال تھے، آپ کے سینے تک آتی، آپ کچھ بولتے یا پڑھتے تو وہ ہلاک کرتی، چونکہ بہت بڑی داڑھی، لیکن چھوٹی داڑھی تو میرے تھوڑی کے ساتھ آگے پیچھے ہو رہی، لیکن جب بڑی ہو جاتی تو منہ الگ چلتا اور داڑھی الگ چلتی ہے، بڑی ہو جاتی ہے نا, تو بہت بڑی آپ کی داڑھی تھی. اسی طرح جو ہے علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارک کے تعلق سے, اور آپ بیان کرتے ہیں, یہ مسند احمد کی روایت ہے, آپ فرماتے ہیں زخم الراسی ولی اللحیہ, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر بھی بڑا تھا اور داڑھی بھی بڑی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک بڑا تھا اور آپ کی داڑھی بھی بہت بڑی تھی. ٹھیک, تو دیکھیے اس میں بھی داڑھی کے لفظ آ رہے ہیں. ٹھیک, تو گویا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن نے ایک بار تذکرہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی کیفیت میں نے بیان کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کیسی تھی. اب وہ چیز تو ایک الگ ہی پارٹ ہے, وہ کتنی ہو کیسی ہو فلاں ہے. جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا آئیڈیل مانتا ہے اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے نبی کی, جو شخص جس سے محبت کرتا ہے وہ اس جیسا ہونا چاہتا ہے, تو بھائی میں جس سے میں محبت کرتا ہوں, جو میرا محبوب ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں, بس اس کی داڑھی بڑی تھی, وہ اب وہ بڑی تھی تو مجھے بھی بڑی کرنا ہے, یہ کافی ہے. شرعی حکم ابھی آئیں گا انشاءاللہ, اس کا حکم بھی میں اب لگاؤں گا, لیکن بس اتنا میرے لیے کافی دلیل ہے کہ بس آپ کی تھی تو میں بھی داڑھی رکھوں, اتنا کافی ہو جاتا ہے. اور صحابہ کے لیے اتنا ہی کافی تھا, صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ تو کلچر ہے عربوں کا داڑھی رکھنا اس لیے آسلم رکھتے تھے ہم نہیں رکھیں گے. نہیں, آسلم اس لیے کہ عربوں میں پیدا ہوئے تھے, عربوں کا طریقہ تھا داڑھی رکھنا, رکھی نہیں, انہوں نے دیکھا اپنے نبی کو جس سے محبت کرتے داڑھی والے اور بہت گھنی ہے, سارے کا سارا نے داڑھی رکھ لی, اور بہت گھنی داڑیاں تھیں ان لوگوں کی, صحابہ کے تعلق سے آتا ہے. ٹھیک, اسی طرح صحابہ اور اہل ایمان جو ہے داڑھیوں سے ہی پہچانے جاتے تھے, صحابہ اور اہل ایمان, بلکہ اسپین کے تعلق سے ایک واقعہ تھا, جب اسپین میں پہلی بار مسلمان پہنچے اور وہاں کے سرزمین پر اترے تو وہاں کے بچے مسلمانوں کو دیکھ کے رونے لگے. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے اب تک داڑھی والا انسان نہیں دیکھا تھا, اہل کتاب اپنے داڑھیوں کو صاف کر دیتے تھے. ٹھیک, تو انہوں نے دیکھا ہی تھا تو ان کو لگا عجیب لوگ آ گئے, داڑھی والے انسان نہیں دیکھے تھے نا, عجیب لوگ آ گئے. ٹھیک, تو وہ ڈرنے لگے. تو گویا اہل کتاب داڑھی نکالتے تھے, اسپین کے لوگ اسی طرح یوروپ کے لوگ داڑھی نکالتے تھے, لیکن صحابہ داڑھی رکھتے تھے, تابعین داڑھی رکھتے تھے. محدثین مفسرین کا ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ بغیر داڑھی والا کوئی مفکر بھی ہوگا اسلام کے بارے میں, کوئی سوچنے والا جس کو داڑھی نہ ہو, ہے نا. تو گویا یہ شعار ہے, پہچان ہے, ہر دور میں انبیاؤں کی رہی, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی, اصحاب رسول کی تھی, تابعین کی تھی, تبع تابعین کی تھی, اور اس کے بعد کی نسل میں جتنے لوگ نیکوکار گزرے سب کا شعار اور پہچان اور علامت, اور جس علامت سے وہ ڈیٹیکٹ اور پہچانے جاتے تھے وہ ان کی داڑھی تھی. اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھیوں کو رکھنے کا اور بڑھانے کا حکم دیا. داڑھی کا رکھنا سنت نہیں ہے, یاد رکھیے, داڑھی کا رکھنا سنت نہیں ہے, داڑھی کا رکھنا واجب اور فرض ہے. کیوں؟ آئیے میں اس کے دلائل آپ کے سامنے رکھتا ہوں. داڑھی کا حکم کیا ہے؟ آئیے قرآن کی آیت سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7 کو یاد کیجئے. وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا, نبی جو تمہیں دے دے مسلمانوں اسے لے لو, جس سے روک دے اس سے رک جاؤ. یہ بات ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی, صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا رکھا خالف المشرکین وفروا, آپ فرماتے ہیں کہ مشرکین کی مخالفت کرو, وفروا اللہیا احف شوارب, تو آپ فرماتے اور کہتے ہیں مشرکین کی مخالفت کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو, داڑھیوں کو بڑھاؤ اور مونچھوں کو صاف کرو. اسی طرح دوسری روایت آتی ہے جو کہ صحیح بخاری کی روایت, آپ نے فرمایا اور کہا, مطلب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی, اور تقریباً 20 سے 22 روایت ہے, اس میں سے 10 کے قریب عبداللہ ابن عمر ہی اس کے راوی رضی اللہ عنہما. وہ فرماتے ہیں ان کے ہو شوارب, وہ فرماتے اور کہتے ہیں مونچھیں پست کرو, اور آگے فرماتے ہیں وَعْفُ اللِّحَا, اور اپنی داڑھیوں کو معاف کر دو. آپ نے فرمایا چھوڑ دو. آپ کا حکم کیا ہے؟ مونچھوں کو پست کرو, داڑھی کو معاف کر دو, چھوڑ دو. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں معاف کر دے, ہے نا, کرتے ہیں نا, ہم دعا کرتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے, اللہم انا عفون کریم, تحب العفو فاعف عنی, دعا کرتے ہیں نا خاص طور شب قدر میں, اے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے. تو یہاں عفو کا معنی ہے مکمل گناہ, تو یہاں بھی معنی ہے کہ داڑھی کو وعف اللحا, داڑھیوں کو معاف کر دو, مکمل چھوڑ دو, پورے گناہ معاف کر دو, اللہ سے دعا کرتے ہیں نا, تو یہاں بھی مکمل چھوڑ دو, یاد رکھ لیجیے, چھوڑ دینا ہے, معاف کرنے کے لفظ ہے, معاف کرنا مطلب اس کو چھوڑ ہی دو. آپ بولتے نا اس کو تو معاف کر دیا ہوں, اس سے میں کچھ پوچھتا ہی نہیں ہوں, اس سے تو بات بھی نہیں کرتا ہوں, چھوڑ دو. کٹنگ سیٹنگ چھٹنگ صفائنگ کچھ بھی نہیں ہے, چھوڑ دو, معاف کر دو, کلیئر لفظ ہے نا. آئیے آگے آپ سے ہم کیا فرماتے ہیں, راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما ہی ہے, وہ فرماتے اور کہتے ہیں یہ روایت جو ہے صحیح بخاری کی ہے، صحیح مسلم میں بھی آتی ہے. آپ سے فرمایا اور کہا احف الشواربا واف اللحا، مونچھیں صاف کرو اور داڑھیوں کو بڑھاؤ. ترغیب، پہلے تو معاف کر دو، اب کہا جا رہا ہے بڑھاؤ. اسی طرح جو ایک اور روایت ہے جس میں آپ سے فرماتے اور کہتے ہیں، جو ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ ہی اس کے راوی ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے، امرنا باحفاء الشوارب، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہمیں مونچھیں پست کرنے کا، واحفاء اللحیا، اور داڑھیوں کو بڑھانے کا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا ہمیں مونچھوں کو پست کرنے کا اور داڑھیوں کو بڑھانے کا. کتنی بڑھاؤ؟ کہ معاف کر دو، چھوڑ دو اس کو. کلیئر احکامات ہیں. اور قرآن کی آیت کا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، نبی جو دے دے اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس سے روک دے رک جاؤ. تو نبی کا کہا حکم یہ واجب اور فرض میں داخل ہو جاتا ہے، یہ واجب اور فرض میں آتا ہے. نبی نے کہہ دیا نا کہ مونچھوں کو تراشو، داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو، بڑھاؤ. خود آپ کی صفت بھی ہم نے دیکھ لی بڑی تھی، لیکن آپ نے حکم دیا. اسی طرح جو ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہے صحیح مسلم کی روایت، آپ نے فرمایا، آپ نے فرمایا اور کہا جز الشواربا واوف اللحا وخالف المجوس. اپنے آپ فرماتے ہیں کہ مونچھوں کو کاٹو، تراشو، پست کرو اور داڑھیوں کو چھوڑ دو، مجوسیوں کی مخالفت کرو. آنکھ پرست جو زمانے میں تھے پارسی، وہ لوگ مونچھوں کو بڑھاتے، اتنی بڑھاتے کہ مونچھوں کو ایسا قلموں میں لے ملا دیتے اور داڑھیوں کو صاف کرتے. تو کہا مجوسیوں کی مخالفت کرو، داڑھیوں کو جو ہے بڑھاؤ اور مونچھوں کو پست کرو. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم کی روایت، فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب، مشرکین کی مخالفت کرو. اوپر کہا مجوسی، مشرکین کی مخالفت کرو، کیا کرو؟ مونچھوں کو صاف کرو، پست کرو، تراشو، واوف اللحا، اور داڑھیوں کو معاف کر دو، چھوڑ دو. اس لیے کہ مشرک کیا کرتے، داڑھیوں کو صاف کرتے تھے اور مونچھوں کو بڑھا کرتے تھے. تم مونچھوں کو چھوٹا کرو، داڑھیوں کو معاف کر دو. اب داڑھی ہے کیا؟ یہ حکم تو ہے کہ واجب اور فرض ہے. داڑھی ہے کیا، کسے کہتے ہیں داڑھی؟ یاد رکھیے، بہت سارے علماء کی تشریح ہے، لیکن جو بات ان تمام کو جمع کرنے سے ملتی ہے داڑھی کی تعریف، ڈیفینیشن، داڑھی کیا ہے، کس کو بولتے ہیں؟ تو داڑھی وہ تمام بال جو ایک مرد کے چہرے پر اس کے گالوں سے لے کر، گالوں کی ہڈی سے لے کر جو آتے ہیں تو گردن تک، یہ سینے سے آنے والے بال الگ، یاد رکھیے، گردن تک. تو گویا یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے، یہ بھی داڑھی ہے. مرد کے چہرے پر آنے والے بال جو اس کے گال کی ہڈی سے لے کر آتے ہیں اور پورے اس کے جو ہے جبڑے کو کور کرتے ہیں اور اس کے گردن تک آتے ہیں، یہ تمام چیزیں داڑھی میں انکلوڈیڈ ہے. ٹھیک ہے، ایکسکلوڈ نہیں. ہم واپس داڑھی بولے تو ہندوستان میں کیا سمجھتے ہیں، سمجھتے ہو معلوم، جبڑے پہ آنے والے بال صرف داڑھی ہے، لہٰذا گالوں کی بھی صاف کر دیتے اور گردن کی بھی صاف کر دیتے. داڑھی جو جبڑوں سے لے کر بال آتے ہیں، مطلب جو گال کی ہڈی سے لے کر جو بال آتے ہیں پورے جبڑوں پر آتے ہیں اور نیچے جو آتے ہیں، یہ داڑھی کا ہی پارٹ ہے. ہاں، جو نیچے سے ادھر آئی یہ الگ بات ہے، یہ سینے کے بال ہے، یہ چیسٹ کے، لیکن یہ داڑھی کا پارٹ ہوتی ہے. یہ ہے داڑھی، یاد رکھی. ٹھیک، اسی طرح داڑھی کو امام نووی اور دیگر علماء کے، جیسا کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام نووی ہے، امام طبری ہے، جو ہے نواب صدیق حسن خان ہے، یہ تمام لکھتے ہیں کہ جو حدیث سے پتا چلتا داڑھیوں کو چھوڑ دینا ہے، اسے کاٹنا، تراشنا اور چھاٹنا نہیں ہے. اسی طرح جو امام ابن تیمیہ ہیں، اسی طرح شیخ بن باز ہے، اسی طرح جو ابن عابدین ہے، علامہ سفارنی ہے، اور اسی طرح امام مالک ہے، یہ فرماتے داڑھی کو کاٹنا، کٹچھٹ کرنا، سیٹ کرنا حرام ہے. اوپر کی قول ہے ضروری اور واجب ہے، نیچے کی قول ہے جنہوں نے اس کو حرام قرار دیا. اور تقریباً تمام مکتب فکر کے پاس داڑھی کا کاٹنا، کٹ چھٹ کرنا، صاف کرنا، سدھارنا، بنانا، یہ تمام چیزیں حرام میں داخل ہے، یاد رکھیے، بنا کسی اس کے، ان کے دلائل بہرحال اس کے موجود ہیں، آپ اس کو بہرحال دیکھ سکتے ہیں، اتنا وقت نہیں کی تفصیلات میں جاؤں. اب داڑھی کا معاملہ یہ ہے کہ ہماری داڑیاں عموماً وسترے کی زد میں آ جاتی ہے، اس طرح کی زد میں آ جاتی ہے، شیو کی زد میں آ جاتی ہے. اور ایک بہترین جو سنت نبوی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ واجب ہے، چونکہ حکم میں آتا ہے، سنت نبوی آپ کے ذاتی عمل کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں، وہ ہمارے لیے حکمی اعتبار سے تو واجب ہے، وہ ہے ہمارے اس طرح کی زد میں آتی ہے اور کسی کی روز اور کسی کی ہفتہ واری کوڑے کے اندر جاتی ہے، جو کہ رکھنے کا حکم ہے. جن بالوں کو صاف کرنے کا، ان کو تو لوگ سالوں سال رکھے ہوئے، جان پہ آتا صاف کرنا، اور جن بالوں کو رکھنے کا حکم ہے ان کو ڈیلی بلکہ ایک دم اٹینٹیولی اور ایسا صاف کرتے کہ جلدی آئے بھی نہ ہو، سیدھے کے ساتھ الٹا وسترا بھی مارتے ہیں، تاکہ جلدی آنا بھی نہیں، کم سے کم دو دن لیٹ ہو جانا، سمجھ رہا؟ تو گویا آج ہماری داڑیاں اس طرح کی زد میں ہیں، ٹھیک، بلیڈ کے جو ہے سایوں کے تلے جو ہے خوف زدہ زندگیاں جی رہی ہیں، اور اس کے بعد شہید ہو کر جو ہے کوڑے دانوں میں جا رہی ہیں، کچرے کے ڈبوں میں جا رہی ہیں۔ یہ ایک سنت نبوی ہے، یہ ایک حکمی چیز ہے، اس کو جب بھی ہم کاٹے اور پھینکے تو غور کر لینا کہ روز قیامت اس کا اللہ کو جواب دینا ہے کہ ایک سنت کو میں روز اکھاڑ کر پھینکتا تھا اس کی مخالفت میں۔ نہیں میرے میں تو میری کوئی نیت نہیں مخالفت سنت کی، لیکن بہرحال کچھ چیزیں انسان بول کر کرتا ہے اور کچھ چیزیں اس کا عمل بتاتی ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ اگر کوئی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو راستے پر برا کہہ دے غیر مسلم بغیر انٹینشن کے کہ وہ برائی کر رہا ہے، اس کو نہیں پتا نبی اکرم کون ہے، تو کیا آپ کو غصہ نہیں آئے گا؟ نہیں میرے بھائی کو معلوم نہیں تھا، معاف کر، نہیں آپ کو غصہ آ جائے گا، چونکہ اس نے نبی کی توہین کی، چاہے اسے معلوم ہو چاہے نہ ہو، اس کا کام تھا معلوم کرنا، پھر کون ہے وہ شخص جس کی توہین وہ کر رہا ہے۔ لہٰذا میں بھی وہی کہوں گا، ہماری داڑیاں آج وسترے کی زد میں ہیں، اور ایسا کر کے کیا نقصانات کرتے ہیں، آئیے وہ نقصانات کو میں گنواتا ہوں، کچھ نقصان پورے نہیں، کچھ نقصانات۔ پہلا، قانون فطرت سے انحراف، نیچر سے، جس فطرت پہ اللہ نے آدم کو بنایا اس فطرت کا آپ انکار کرتے جب داڑھی صاف کرتے آپ۔ قانون فطرت، نیچر نے جو لا بنایا، قانون ہے، اس کو آپ کیا کرتے ہیں، اس فطرت کو آپ چھیڑ خانی کرتے ہیں اس فطرت کے ساتھ۔ تو قانون فطرت سے انحراف، اللہ رب العزت نے جو ہے داڑھی کے بالوں کو قدرتی طور سے دیا، وہ قدرتی طور سے ایک عمر کے بعد آ جاتے ہیں، ان کو کاٹنا چھاٹنا ایک طرح سے یہ فطرت، اس کے نیچر سے انحراف، انحراف سمجھتے ہیں نا پلٹ جانا کسی چیز سے، نیچر سے اس کے انحراف ہے۔ جس قانون پر، جس نیچر پر، جس فطرت پر اللہ نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا، اس نیچر کا سیدھے سے انکار ہے جب ہم داڑھی کو آتی کٹ کرتے ہیں۔ نہیں داڑھی کو کٹ کرنا چاہیے، وہ اس کا حق ہے۔ میں سوال کرتا ہوں، آپ سر کے بال کیوں نہیں روز کٹ کرتے ڈیلی؟ سر کے بال چلے جائے تو آپ تو جیتے جی مر جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ٹوپی پہن لیتے ہیں، کیوں ٹوپی پہنتے؟ اس لیے نہیں پہنتے ٹوپی کی سر ڈھاکنا سننا، اس لیے پہنتے کہ سر کے بال جا رہے، سمجھ رہا؟ وہ سر کے بال جن کے ہونے نہیں ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے اگانے، اس کے بڑھانے، اس کے رکھنے کے لیے کتنی کوشش ہے۔ تو میرا سوال ہے، آپ نے پیدا ہوتے ہی وہاں سے بچپن سے بچوں کے بال کیوں نہیں آپ روز صاف کرتے، اٹھ کے روز چھلتے رہتے کیوں نہیں؟ بولے یار اچھا دکھتا آدمی اس سے، یار بال صاف رہتا دکھتا ٹکلا آدمی۔ میں بغیر کسی، اس کو جس کے بال نہیں میں ان کو برا نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہم چاہتے کیا اپنے لیے، میں پسند کی بات کروں۔ نہیں بال ہونا، خود وہ آدمی بھی، اور ہے نا حدیث میں بھی ہے نا، ایک آدمی تھا جس کے سر کے بال چلے گئے تھے، فرشتہ آیا اس کو آزمانے کے لیے، کہا کیا چاہیے، اس نے کہا مجھے خوبصورت بال چاہیے، تو گویا وہ پارٹ آف نیچر ہے، بال سر پہ ہونا چاہیے، پارٹ آف نیچر ہے نا۔ تو اسی طرح داڑھیوں کے بارے میں پارٹ آف نیچر ہے، آگے تو ختم رہنے دو نا اس کو، آپ وہ بھی آ جاتی ہے۔ سر کے بال جیسے ہم روز نہیں نکالتے، داڑھی کیوں نکالتے؟ تو یہ ہم نے بنا لیا، اور یہ کلچر جو ہے یہ سیکنڈ ورلڈ وار کی بات کا نتیجہ ہے، چونکہ فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے تو مسلمان ممالک کے اندر داڑھی کاٹنے کا تصور بھی نہیں تھا۔ یہ فرسٹ ورلڈ وار کے بعد، سیکنڈ ورلڈ وار جب مختلف فوجیں مختلف علاقوں میں پہنچی یوروپین اور مسلم ممالک میں، تب مسلمانوں نے ان سے سیکھا کہ داڑھی کو صاف بھی کیا جا سکتا، ورنہ اس سے پہلے مسلمانوں کا تصور ہی نہیں تھا داڑھی کاٹنے کا۔ میں کہوں گا عثمانی خلافت کے ختم ہونے تک بھی تصور نہیں تھا، 1924 تک مسلمان داڑھی رکھتے تھے۔ بعد میں جب یہ فرسٹ ورلڈ وار ہوا اور سیکنڈ ہوا، تب مسلمانوں نے یہ سب یہود نصارہ، برٹش، اسپینش اور جو پرتگالی اور جو ہے اٹالینس اور فرینچ، ان سے سیکھا یہ سب کرنا۔ اس سے پہلے تصور بھی نہیں تھا اس کے اندر کی، جب تک یہ لوگ نہیں آئے۔ ہندوستان کی حالت دیکھیے، آزادی سے پہلے ہر مسلمان کو داڑھی ہوا کرتے تھے، آپ خود انداز لگائیے، دادا پردادا آپ لوگوں کی ان کی عمر زیادہ ہے، کوئی بغیر داڑھی کبھی دیکھا تھا کسی بڑے کو اپنے گھر میں؟ جو رہتا تھا ہر کوئی تھوکتا تھا، داڑھی کاٹ دیا، داڑھی کاٹ دیا۔ آج ٹریڈیشن الٹا ہو چکا ہے، داڑھی رکھ لیا، داڑھی رکھ لیا، سماج کے ٹریڈیشن بدلتے رہتے ہیں، تو آج الٹا ہو گیا، میڈیا پھر آ گیا، پھر جو کچھ وہ آپ سب جانتے ہیں۔ تو بہرحال یہ نیچر سے انحراف ہے۔ دوسرا، داڑھی جو شخص نہ رکھتا ہے وہ موجب اللعنت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص پر لعنت کی ہے، میری اور آپ کی لعنت نہیں، نبی کی بد دعا ہے ایسے شخص کے ساتھ۔ آئیے واقعہ سنیے، تاریخ تبری، البدایہ و نہایہ میں علامہ ابن کثیر نے، اور فقہ السیرہ کے اندر محمد غزالی نے اس روایت کو لایا، اور علامہ ناصر الدین الالبانی اس روایت کو حسن قرار دیا، مطلب یہ روایت لائق عمل ہے، قابل قبول۔ روایت کے الفاظ یہ ہے کہ دو لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یمن سے آئے، جو کسرا، مطلب جو رومی جو حکومت تھی، بزنطینی حکومت کے انڈر میں یمن آیا کرتا تھا۔ تو کسرا نے ان دو لوگوں، یمن کے بادشاہ سے کہا کہ دو لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجو ایک پیغام لے کر۔ وہ کسرا کے دو لوگ آئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے حاضر ہوئے تو دونوں کی داڑیاں صاف اور مونچھیں بڑی بڑی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کہتے دیکھنے ہی پسند نہیں کیا، کہا کیوں لائے ایسے لوگوں کو میرے سامنے، کیوں لائے لوگوں کو؟ تو کہا وہ کچھ پیغام لے کر آئے۔ تو آپ سمجھ، جب دونوں کو دیکھا تو دیکھتے ہی سب سے پہلے کہا اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو۔ دیکھتے کیا کہا پہلے، اللہ کی تم دونوں پر، پہلے جو خطاب کے یہ کیا اللہ کی، حالانکہ وہ سفیر ہے، ایمبیسیڈر ہے کسی ملک کے، لیکن آپ نے اتنا سخت ناپسند کیا کہ سفیر کو بھی ٹوک دیا، اللہ کی تم دونوں پر لعنت ہو، تم دونوں نے اپنی شکلوں میں مونچھیں کیوں رکھی اور داڑھیوں کیوں صاف کیا؟ تو انہوں نے کہا ہمارے رب کا ہمیں حکم ہے، ہمارے رب سے مراد کسرا کو رب مانتے تھے، کسرا، ہمارے رب کا حکم ہے کہ داڑھیوں کو کاٹو اور مونچھوں کو بڑھاؤ۔ تو آسم نے کہا تو پھر سنو، میرے رب کا مجھے حکم ہے کہ مونچھوں کو تراشو اور داڑھیوں کو رکھو۔ رب کا حکم، یہ حدیث کے اندر تو رب کا حکم کا لفظ ہے، اور ایسی دو روایتیں آتی، ابن ابی شیبہ کی بھی ایک روایت ہے، وہ بھی حسن درجے کی، لیکن اس روایت میں صحابی بیچ میں نہیں ہے، اس روایت میں وہ مرسل روایت ہے، صحابی نہیں بیچ میں، باقی پورے راوی سقا ہے لیکن صحابی غائب ہے بیچ میں سے، بس اتنا بس اس روایت کے اندر ایک کمزوری جس کو ایک دیتا، لیکن یہ روایت میں تو نہیں، یہ حسن درجے کی ہے۔ کیا ہے؟ ہمارے رب کا حکم ہے کہ ہم مونچھوں کو رکھے اور داڑھی کو تراشے۔ کس نے کہا؟ کسرا نے۔ اور انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کیا کہا؟ میرے رب کا مجھے حکم ہے تو سن لو، میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو۔ اور اس روایت میں جس کی سند میں صحابی موجود نہیں ہے، ابن ابی شیبہ کی، اس میں الفاظ یہ، دو مجوسی آپ کے پاس آئے تھے خسرو کے پاس سے، اور آ کر جو ہے جب آپ سے بات کی آپ نے دیکھنا پسند نہیں کیا اور کہا تم اپنے مونچھوں کو رکھتے ہو داڑھیوں کو صاف کرتے ہو، کس نے حکم دیا؟ تو کہا ہمارے رب نے، خسرو نے ہمیں حکم دیا، مونچھوں کو رکھو داڑھی کو صاف کرو۔ آپ نے کہا تو سن لو، میرے رب نے مجھے حکم دیا داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تراشو۔ تو یہاں اس حدیث میں آپ نے لعنت کہا، تم دونوں پر لعنت ہو، کس نے عمل کا حکم دیا تمہیں؟ سمجھ رہا؟ تو لعنت کی گئی وہ لوگ جو ہے، اسی طرح جو ہے اللہ کی تخلیق پر جو ہے یہ ایک طرح کا اعتراض ہے، جو انسان داڑھی کاٹتا ہے وہ اللہ کی بناوٹ پر اعتراض کرتا ہے لیکن زبان سے نہیں کرتا ہے، بس فرق یہ ہے، سمجھ رہا؟ اعتراض کرتا ہے کہ کیا داڑھی واڑی کا چکر دے دی، یہ لگا ہم کو صاف کرو فلاں کرو، زبان سے نہیں کرتا لیکن اعتراض کرتا ہے اپنی تخلیق پر۔ وہ جب داڑھی کو صاف کرتا ہے تو ایک طرح سے اللہ سے اعتراض کر رہا ہے کہ کیا دے دی، اب روز صاف کرو، ایک تو خرچہ ہو رہا ہے اس کا، یہ ہو رہا، کیا ہوں اپنے دے دی۔ تو گویا اپنی زبان سے نہیں کرتا ہے لیکن اپنے عمل سے اللہ کی تخلیق میں اعتراض کرتا ہے کہ ایسا اللہ تو نے ہم کو کیوں بنایا اور ہم کو روز یہ کرنا پڑتا ہے، تو گویا اعتراض ہے۔ اسی طرح ایک نقصان جو ہوتا ہے داڑھی کاٹنے کا، وہ یہ ہے جو ہے کہ عورت بننے کا اندیشہ ہو جاتا جب انسان داڑھی صاف کرتا، بولو یہ فالتو باتیں کر رہے، اب سائنسی کوئی دلیل ہے کہ نہیں؟ سائنسی دلیل نہیں ہے میرے پاس، لیکن میرے پاس ماحول کی دلیل ہے، میں آپ کو دیتا ہوں۔ کسی ایک ایسے آدمی کو کبھی آپ نے دیکھا جو مسلمان ہے اور سنت کے اعتبار سے داڑھی کو چھوڑ چکا ہے، جس کی داڑھی بالکل چھوڑی ہوئی ہے، اور کبھی جو ہے ہیئر بینڈ لگا کے، داڑھی ہے پھر ہیئر بینڈ لگا ہوا ہے، کان میں ایک بالی ہے، گلے میں ایک مالا ہے، ہاتھ میں ایک کڑا ہے، ہاتھوں میں جو انگوٹھیاں بھری ہوئی ہیں، منہ پہ لپسٹک بھی لگایا ہوا ہے، آنکھوں میں کریم، منہ پہ کریم، وسما یہ سب لگا کے، ایسا کوئی دیکھا آپ نے داڑھی والا؟ ایک نہیں، وہ ہمارے محلے میں ایک ایسا رہتا، نہیں ملیں گا، وہ ایک بھی نہیں ملیں گا۔ اب سیکنڈ کیس کی طرف آتے، جو عورت بننے کا خدشہ ہوتا ہے، سیکنڈ کیس کی طرف آتے، ایسے جتنے بھی لوگ ملیں گے، جو مرد تو ہے ظاہری اعتبار سے لیکن اس کے باوجود بالیاں پہنتے ہیں، چوڑیاں پہنتے ہیں، مالے پہنتے ہیں، ہیئر بینڈس لگاتے ہیں، کریمس اور پارلر میں جا کے بالکل سج دھج کے بالکل آتے ہیں، ہونٹوں پر لپسٹک بھی لگاتے ہیں، آنکھوں میں کاجل اور پاؤڈر لگا کے بھی نکلتے ہیں، سارے بغیر داڑھی والے ہی ملیں گے آپ کو۔ ایک ایگزامپل نہیں، یہ داڑھی والا نہیں، فیض بھائی نے بولے نا ان کو، آپ جھوٹا ثابت کر کے بتائیں گے، ایک آدھ نہیں، وہ نہیں کہہ رہا میں، ضد میں نہیں، فطرت سے جو داڑھی رکھیں گا وہ کبھی بھی، اس اگر پاؤڈر بھی لگائیں گا تو کوئی بولیں گے، اور وہ بھی سوچیں گے کیوں لگا رہا ہوں، ویسے آدھا چہرہ تو بھرا ہوا داڑھی سے، ادھر کچھ دکھ رہا نہیں، اب بچا کیا، یہ اتا اور اتا، اب اس کو کیا سزا ملے، ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ بلکہ دولہا سینٹرز ہوتے ہیں بہت ساری جگہ، بہت سارے مسلم ممالک میں، جہاں شادی کے دن وہ لڑکی کو تیار کیا تھا، جس کے اندر میں نے جو کہا سب لگایا جاتا ہے، اس کو سٹیم ہو رہا اس کو، اور اس کو جو ہے میک اپ کیا جاتا ہے، اس کو لپسٹک لگائی جاتی ہے، اس کو کاجل وغیرہ مختلف کلر کے رنگ آنکھوں پہ لگائے جاتے ہیں، اور دولہا وہاں سے تیار ہو کر آتا ہے۔ تو گویا عورتوں کو بھی پیچھے کرتے وہ مرد جو داڑھی نہیں رکھتے ہیں، دھیرے دھیرے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر آدمی ایسا جو داڑھی نہیں رکھتا، لیکن نسوانی فطرت کی طرف جانا ایک فطرت بن جاتی ہے انسان کی جب وہ داڑھی چھوڑ دیتا ہے، نہ اس کی کوئی خواہش نہ وہ چاہتا ہے. تو نسوانی عورت بننے کا خطرہ شروع, مطلب وہ اس طرف, دیکھیں آج دیکھیں داڑھی والا تو چہرہ پورا خالی ہے, چلو کریم لگا لیں گے, کل کریم لگا لیا فلاں ہو رہا ہے اس کو بھی کچھ تو بھی لگا لیتے ہیں, یہ کرتے ہیں. اور دھیرے دھیرے دھیرے اکثر ایسے نوجوان لڑکے جو داڑھی کو نہیں رکھتے اس طرف جاتے ہوئے نظر آتے ہیں, پھر مختلف لوشن اور کریمز اور پارلرز اور جینٹس پارلرز اور دولہا تیار کرنے والے سینٹرز اور فلاں فلاں یہ تمام چیزیں ہو جاتی. اسی طرح شیطان کی اطاعت کرتا ہے جو آدمی داڑھی نہیں رکھتا ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت سے شیطان وعدہ کر چکا ہے. آدم علیہ السلام اور شیطان کا ایک مکالمہ اور اللہ تعالیٰ اور شیطان کی ایک بات چیت, سورہ نساء سورہ نمبر 4 اس کی آیت نمبر 15 سے آگے پڑھیے آپ, خاص طور سے 18, 19 اور 20. شیطان جب نکل رہا ہے تو اللہ سے کچھ وعدے کر رہا ہے اور کچھ اس کی چالوں کو اللہ کے سامنے ڈیفائن کر رہا ہے, جن چالوں کو اللہ نے قرآن میں ڈیفائن کر دیا, دیکھو اس نے یہ بول کے آیا ہوا ہے میرے کو, اور جو اس کی پیروی کریں گا سب کو اٹھا کے جہنم میں ڈالوں گا. تو اللہ نے ہم کو بتا دیا چال بازی. تو شیطان نے کیا کہا اللہ رب العزت سے, کیا کہا لگا, وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَا يُغَيِّرَنَّ خَلَقَ اللَّهِ. اس نے کئی باتیں کہی, میں جانوروں کے کان کاٹنے لگاؤں گا, مطلب شرک کرواؤں گا. اس طرح اس نے کہا کہ میں جو ہے جس فطرت پر تو نے اللہ انہیں پیدا کیا بدلاؤں گا, تو یہاں فرمایا اور میں لازمن, شیطان بول رہا ہے اللہ کو, اور میں لازمن آدم کی اولاد کو حکم دوں گا کہ جس فطرت اور جس صورت پہ اللہ نے تجھے بنایا ہے تو اس فطرت کو بگاڑ دے یا بدل دے. میں آدم کی اولاد کو اے اللہ سن لے لازمن یہ بہکاؤں گا کہ جس فطرت پہ تو نے آدم کو بنایا ہے اس فطرت کو بدل دے, اور یہاں کیا ہے اپنی صورت کو بگاڑ دے. ٹھیک, اپنی صورت کو بگاڑ دے یہ حکم دوں گا. کس نے کہا یہ وعدہ کیا, لازمن کراؤں گا اللہ تو دیکھیں گا. کس نے وعدہ کیا, شیطان نے, کس سے, اللہ سے. تو گویا اس کا وعدہ ہے کہ وہ چہرہ بگاڑیں گا ابن آدم کا. چہرہ بگاڑنے میں کیا ہے, کیا کرتے ہیں عورتیں, عورتیں بھوے بناتی ہیں چہرہ بگاڑ, چونکہ ابھی وہ ٹاپک نہیں اس لیے میں اس پہ نہیں جا رہا ہوں, وہ بھی بالوں کا ایک حصہ ہی ہے. عورتیں بھوے نکال رہی حرام ہے نا, یہ عورتیں کری, مرد داڑھی نکال رہے حرام, چہرہ بگاڑنے میں ہے نا دونوں چیز, اس لیے دونوں غلط. ٹھیک, تو کہا میں ابن آدم کو آدم کی اولاد کو لازمن چہرہ بگاڑنے لگاؤں گا, چہرہ خراب کروں گا. تو جو شخص داڑھی نہیں رکھتا وہ شیطان کی اطاعت کرتا ہے. اسی طرح جو ہے داڑھی کا صاف کرنا قوم لوط کا فعل ہے, برا مت لگنے دیجیے لیکن ابھی حقیقت یہ تمام چیزیں. امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ لوط علیہ السلام کی قوم چونکہ مرد مرد سے اپنی خواہش پوری کرتے, تو چونکہ مرد عورت جیسی لگے بول کے انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو نکالنا شروع کیا تاکہ انہیں مردانگی کا احساس نہ ہو اور وہ جس سے عمل کرے وہ عورت جیسی ان کو لگے. سب سے پہلے قوم لوط نے اپنی داڑھیوں کو مردوں نے صاف کیا, اس لیے کہ وہ اپنی خواہشات کو مردوں سے پورا کرتے اور داڑھی والے انسان سے کوئی خواہش پوری نہیں کر سکتے, لہٰذا انہوں نے سب سے پہلے داڑھیوں کو کاٹنا شروع کیا. داڑھی کی داڑھی کٹیں گی تو پھر عورت جیسا احساس ہوگا, اور پھر اپنی بدفعلیوں کو وہ کرتے گئے. اس حد تک کیا کہ نوح جو ہے لوط علیہ السلام موجود ہے اور فرشتے آئے تو فرشتوں کے پیچھے پڑ گئے کہ ان سے بھی ہم یہ عمل کریں گے, حالانکہ وہ ان کا جس کو کہیں گے پنوتی کا وقت آ چکا تھا, اب ان کی گنتی الٹی چالو ہو چکی تھی, لیکن سرکشی تو دیکھی, چونکہ فرشتے بڑے خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تو پیچھے پڑ گئے ان کی. لوط علیہ السلام نے کہا میری بیٹیاں موجود ہیں, مطلب نکاح کے لیے عورتیں موجود ہیں, پھر تم پڑے ہو ان کے پیچھے ان نوجوانوں کے پیچھے. ان نوجوان نے کہا آپ اپنی فکر کیجئے لوط علیہ السلام, ہماری مت کرو, ہم تو ان کے لیے عذاب کی خوشخبری لے کر آئے. لوط علیہ السلام سمجھ گئے اور کہا اب نکل جانا اپنی قوم میں جو اچھے لوگ لے کر, پیچھے مت دیکھنا, پیچھے جو دیکھیں گا وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں گا. لوط علیہ السلام نے لیا اپنے ماننے والوں کو اور چل پڑے. عذاب آیا, پیچھے نہیں دیکھنے کا حکم تھا, لیکن آپ کی بیوی سرکش تھی, پیچھے پلٹ کے دیکھا عذاب میں مبتلا ہو گئی. تو قوم لوط نے پہلی بار اپنے آپ کو, چونکہ وہ ایک بد فعلی میں تھے, مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تو وہ چونکہ داڑھی والے انسان کے ساتھ یہ نہیں کر پاتے, تو لہٰذا داڑھیوں کو صاف کرنے لگا. وہ پہلی قوم تھی, تو گویا قوم لوط کا فعل ہے اور قوم لوط ایک مغضوب قوم تھی. اسی طرح جو ہے مغضوب قوموں کا فعل ہے داڑھی نہ رکھنا, یہ مغضوب جن قوموں پہ اللہ غضب آئے, یہود نصارہ مجوسی پہ اللہ کے عذاب آئے پہلے, یہ ان کا فعل ہم سب جانتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے مجوسیوں سے اور اہل کتاب سے مخالفت کا حکم دیا, خالف الیہود مخالفت کرو, خالف اہل کتاب مخالفت کو, اہل کتاب کی داڑھیوں کو رکھو اور مونچھوں کو تر, مخالفت کرو اہل کتاب کی, اپنی داڑھیوں کو رنگو مطلب مہندی لگاؤ, اہل کتاب داڑھیوں کو مہندی نہیں لگاتے تھے, تو کہا ان کی مخالفت کو ہر اعتبار سے. تو مغضوب قوموں کا فعل ہے, مطلب وہ قومیں جن پہ اللہ کا غضب ہے ان کا فعل ہے. اسی طرح داڑھی کو کاٹنے سے یہ چیز ہوتی ہے کہ مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے, مشرکوں اور مجوسیوں سے مشابہت ہے. آپ سب نے کیا فرمایا حدیث میں, میں نے جو آپ کے سامنے رکھی تھی, مشرکوں سے مخالفت کرو. حدیث کے الفاظ دیکھیے, خالف المشرکین مشرکوں سے مخالفت کرو اور اپنی داڑیوں کو بڑا کرو اور مونچھوں کو پست کرو. اسی طرح دوسری روایت کے اندر فرمایا خالف المشرکین احف الشوارب و اوف اللحا، کہ جو ہے مشرکین کی مخالفت کرو، مونچھوں کو صاف کرو، داڑیوں کو چھوڑ دو، ان کو بڑھاؤ، ان کو معاف کر دو. تو مشرکین اور اہل کتاب اور مغضوب قوموں کا یہ فعل ہے، ہمیں اس سے بچنا چاہیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ داڑھی نہیں رکھنے سے جو نقصان ہوتا ہے اور جو عمل ہوتا ہے وہ یہ امت مسلمہ سے نام کٹانے کا باعث ہے. یہ کون سی فالتو بات کر دی آپ نے. دیکھیے کیا ہوتا ہے، ہر اسکول کی، ہر کالج کی، ہر ملک کی ایک پہچان ہوتی ہے. میں ایک ہندوستانی ہوں، جب میرے ملک سے میں نکلتا ہوں تو میرے پاس ایک ہی شناخت ہوتا ہے کہ میں انڈین ہوں. کیا ہوتا ہے میرے پاس؟ میرا پاسپورٹ. مسلم تو ہوں ظاہر ہوں، لیکن میرا پاسپورٹ میری آئیڈینٹی شناخت کرتا ہے. اور جب میں باہر ملک میں جاتا ہوں تو میں انڈین ہوں. آپ کہاں سے؟ انڈیا سے. میرا انڈین پاسپورٹ میری پہچان ہے. میں ایک اسکول اور کالج یونیورسٹی میں ہوں، میرا ڈریس میری پہچان ہے، میں اس کالج کا ہوں یا اس کالج کا ہوں. کالج میں بھی کون سے ہاؤس میں ہے، مختلف بچوں کے گروپس ہوتے ہیں، ریڈ ہاؤس ہے، بلو ہاؤس ہے، الگ الگ ہاؤسز ہوتے ہیں، کون سے، میرے ڈریس پہچان بتاتے ہیں. ایک فیتا چھوٹا سا کچھ تو بیچ لگا ہوا ہوتا ہے، یا میری کیپ بتاتی ہے، یا میرا فلیگ جس کے پیچھے میں چلتا ہوں، وہ علامت ہوتی ہے کہ اس کے پیچھے یہ ہاؤس والے چل رہے ہیں. انڈیا اولمپکس میں چلا گیا، کیسے پہچانتے ہیں اب انڈیا کے لوگ اولمپکس میں ہیں؟ ایک جھنڈا لے کر ایک آدمی چلتا ہے، اس کے پیچھے جتنے لوگ ہوتے ہیں وہ تو انڈین، جو کہ بلو کوٹ میں ہوتے ہیں. ہر جگہ انڈیا کے جو پہچان ہے بلو کوٹ ہے ان کا، کرکٹرز ہو گئے سب بلو کوٹ پہنتے ہیں. تو ارے ہاں انڈینس. پاکستانی ہے تو ان کا گرین فلیگ ہے، ان کا ایک فلیگ ہے اپنا ملک کا، اور گرین، ڈارک گرین کر کے کپڑے رہتے ہیں. ان کا پاسپورٹ بھی ڈارک گرین ہے، ان کا قومی پہچان کلر کی ہوگی تو ڈارک گرین ہے. انڈینس کی بلو ہے، ان کا پاسپورٹ بھی دیکھیں انڈینس کا بلو ہے. برٹشرز کا مرون ہے تو ان کا آفیشیل کلر مرون ہے، وہی پہنیں گے جو پہنیں گے. تو پاسپورٹ اور کلر سے وہ ڈیفائن کرتے ہیں اپنے ڈریس کلرس کو بھی. تو وہ انڈین ہے، یہ پاکستانی ہے، یہ برٹش ہے، یہ فلپائن ہے، ٹھیک ہے، یہ انڈونیشین ہے، وہ پہچان ہو جاتی ہے اس. تو اسی طرح داڑھی سے بھی پہچان ہوتی ہے کہ یہاں ہی مسلمان ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ امت مسلمان سے نام کٹوانے کا باعث ہو جاتا ہے. بہت سارے لوگ سلام نہیں کرتے کسی کو، حالانکہ وہ مسلمان ہے، بولتے ہم کو معلوم ہی نہیں آپ مسلمان ہیں، ہم سلام کیسے کرنا، آپ کو پہچان نہیں ہو رہی نا. آئیڈینٹیفیکیشن، اسکول کا بیج اتنا سا ہوتا ہے لیکن پہچانا جاتا ہے کہ بچہ کہاں کا ہے. پاسپورٹ اتنا سا، پہچان ہوتی ہے انسان کون ہے. تو امت مسلمہ کے نام کٹوانے کا باعث آپ نے فرمایا کہا من تشبہ بغیر فلیس منا، آپ نے فرمایا اور کہا کہ جس نے ہمارے علاوہ کسی اور کی مشابہت کی وہ ہم میں سے نہیں ہے. اس لیے میں نے کہا نام کٹوانے کے برابر ہے امت مسلمہ سے، جس نے ہم سے الگ مشابہت اختیار کی، جو ہمارا طور طریقہ جان پہچان ہماری اس سے الگ حلیہ اختیار کیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور پھر آگے فرمایا مشابہت وہ ہم میں سے نہیں، نہ یہود کی مشابہت کرو، نہ نصارہ کی مشابہت کرو، نہ ہی کرسچن کے جیسا بنو، نہ ہی جیوز کے جیسا بنو. ٹھیک ہے، تو نام کٹوانے کا باعث. اسی طرح دوسری قوموں کا میں اعلان ہے، دوسری قوموں میں داخل ہونے کا اعلان ہو جاتا ہے. دیکھیے آپ ایک مجمع میں، دنیا کے کسی بھی پارٹ میں اگر میں ہوں اور ایک مجمع میں ہوں، لوگ دیکھتے ہیں مجھے کہیں گے مسلمان، وداؤٹ اینی ڈاؤٹ، وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ. یہود، نصارہ اور اسی طرح ہندو، یہ لوگ بھی داڑھی رکھتے ہیں، لیکن ان کی داڑھی اور میری داڑھی اور ایک مسلمان کی داڑھی میں زمین آسمان کا فرق ہے. دیکھتے ہی کوئی بھی پہچان سکتا ہے یہ مسلمان ہے، اور ایک سکھ بھی داڑھی رکھتا ہے نا، لیکن ان کی داڑھی اور مسلمان کی داڑھی کا فرق بالکل واضح ہوتا ہے. 100 میں سے بھی آدمی بولے گا یہ مسلمان ہے اور یہ عیسائی ہے اور یہ یہودی اور یہ سکھ. سمجھ رہے آپ، پہچان ہوتی ہے. تو یہ میری علامت ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کہتے ہیں من تشبہ بقوم فہو من، پہلے اس میں کہا کسی قوم کی مشابہت مت کرو، اور یہاں کہا جو جس قوم کی مشابہت کرے گا فہو من، اس کا شمار اسی میں ہوگا. اس لیے میں نے کہا جو ہے دوسری قوموں میں ہونے کا اعلان کرنا ہے اور اپنا نام کٹوانے کے برابر ہے. اسی طرح داڑھی نہیں رکھنے سے جو ہوتا ہے وہ یہ، اور یہ اتنی اہم چیز ہے، یاد رکھیے یہ پہچان اتنی اہم ہے کہ اس کو علماء نے جو ہے مسلح، عربوں میں ایک طریقہ تھا جب جنگ ہوتی اور جنگ کے بعد جیت جاتے تو جتنے لوگ مارے جاتے ہیں نا ان کا مسلح کرتے، مسلح مطلب ان کے چہرے کو بگاڑ دیتے، تو کیا کرتے ہو، کان کاٹ دیتے، مرے ہوئے انسان کا کان کاٹ دیتے، ناک کاٹ دیتے اور ہونٹ کاٹ دیتے تھے، اس کو بولتے ہیں مسلح. جیسے کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کو مارا گیا، ہندا نے اپنے غلام سے مارنے لگایا، ٹھیک، مارنے کے بعد مسلح کیا، کان کاٹے، ناک کاٹی، ہوٹ کاٹے. اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ وحشی تھے جنہوں نے مارا تھا رضی اللہ عنہ، ہندا جو ہے رضی اللہ عنہ، ہاں یہ دونوں صحابہ نے ایمان لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہندا کو اور وحشی کو دیکھنا پسند نہیں کبھی. بلکہ وحشی کے تعلق سے تو یہ تھا کہ جب وہ ملنے آئے ایمان قبول کیا تو آپ سب نے کہا تم نے ایمان قبول کر لیا، لیکن اب مجھ سے ملنے مت آنا کبھی وحشی، اس لیے کہ جب تم کو دیکھتا ہوں تو میرے چچا کی مجھے یاد آ جاتی ہے، تو لہٰذا تم مت آنا. اور وحشی پوری زندگی آپ سب کی مدینہ سے باہر ہے، ویسے ایمان آخری وقت میں لائے مطلب فتح مکہ کے بعد مکے سے جو ہے باہر رہے اور اس کی مدینے سے باہر رہے. اور حضرت عمر کے دور میں جب حضرت عمر نے کہا وحشی تم مدینہ میں آ کے کیوں رہتے، تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا کہ میں ان کے سامنے آؤں، لہٰذا میں مدینے میں آنے پسند نہیں کرتا اور آپ کا انتقال مدینے کے باہر ہی ہوا. چچا یاد آ جاتے تھے نا. اور نہ صرف مسلح کیا ہندا نے بلکہ مسلح سے ایکسیڈ کر جسم بھی چیرنے لگایا اور کلیجہ نکال کے کھایا، سمجھ رہے ہو؟ تو مسلح کہتے ہیں چہرے کو مس کرنا اور بگاڑنا. تو علماء جو شاید داڑھی کاٹتا ہے اس کو بھی مسلح کے حکم میں داخل کرتے ہیں، وہ اپنا مسلح کر رہا ہے. وہ کیسے؟ ایک بار یہ ہوا کہ جو ہے واقعہ اس طرح سے تھا، دیکھیے کہ ایک جنگ میں، جنگ جمل میں غالباً ایک شخص کی جو تابعی تھے ان کی داڑھی نوچ لی گئی. دشمن نے حملہ جب کیا تو کچھ ہاتھ نہیں لگا تو داڑھی نوچ دیا، داڑھی نکال دیا. جب داڑھی نکال لی تو وہ صحابہ کے پاس گیا اور کہا میری داڑھی نوچ دی دشمن نے، حکم کیا لگے گا اس پر؟ ٹھیک. تو صحابہ نے جب داڑھی نوچی کے اس شخص کا تو کہا کہ یہ قابل تاوان، مطلب یہ ایسا عمل ہے جس سے اس سے کچھ لیا جائے اس کے بدلے، اور یہ مسلح کے برابر ہے. اور فقہا نے اس کو مسلح کے حکم میں داخل کیا کہ اگر کوئی شخص کسی کی داڑھی زبردستی کٹ کر دیتا ہے، چھاٹ دیتا ہے، کاٹ دیتا ہے، اکھاڑ دیتا ہے، تو اس پر ویسے ہی حکم ہوں گا جیسا کسی نے ناک یا کان کسی کے کاٹ دیے اور خراب کر دیے. مطلب یہ قابل تاوان عمل، مطلب اگر کوئی ایسا کرے تو اس سے اس کے بدلے میں پیسہ لیا جا سکتا ہے کہ اس نے اس کے چہرے کو خراب کیا. ٹھیک. اسی طرح جو ہے فقہا کے نزدیک بہت سخت عمل ہے اور مسلح میں داخل کیا. اسی طرح مال اور وقت ضائع کرنے کی وجہ، مال بھی ضائع ہوتا ہے، وقت بھی ضائع ہوتا ہے. کتنا وقت انسان داڑھی بنانے میں روز صبح اٹھ رہا ہے 10 سے 15 منٹ، اور کتنے مہنگے مہنگے کریمز اور کیا کیا، کاٹنے سے پہلے ایک چیز، کاٹتے وقت ایک چیز، کاٹنے کے بعد کئی چیزیں لگانا پڑتی ہے، جب جا کے سکون ملتا ہے اس کو نا، ٹھنڈا لگا رہا، گرم لگا رہا، یہ لگا رہا، وہ لگا رہا، پاؤڈر لگا رہا، فلاں لگا رہا، کریمز لگا رہا، تو جب ریلیکس ہو رہا ہے نا، کتنا رسک ہے. اور پھر اپنی جان بھی خطرے میں ڈالنا ہے نا، وسترا کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے. اور سب سے نازک حصہ کیا انسانی جسم کا؟ گلا ہی ہوتا ہے نا. گلا دبا دیا، ارے گلا مت دبا مر جائیں گا وہ، ہے نا. گلا دبا دیا مطلب تو، اور قانوناً بھی اگر کوئی کسی گلا دبائے تو وہ ہاف منڈر میں آئے گا، وہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے اس کا مطلب. اس کو کتنا رسک ہے آپ دیکھیے، اندازہ لگائیے کہ روز ڈیلی بلیڈ وہاں تک جا کے آتی ہے. تو ایک تو مال ضائع، وقت ضائع، اور رسک بہت بڑا ہے اس میں. ٹھیک ہے. بہرحال اسی طرح جو ہے شیونگ کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. معلوم آپ کو، لوگ ویسے شیونگ کرتے جوان دکھنے کے، لیکن آپ کو پتا ہے شیونگ کرنے سے انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے. کیسے میں بتاتا ہوں. چونکہ انسان دل پکڑ کے کھینچتا ہے، شیو کرتا ہے، اس سے آپ دیکھیے جو انسان کنٹینیو شیو کرتا ہے تو اس کی یہ جلد ڈھیلی ڈھیلی ہو کر یہاں جمع ہونا چالو ہو جاتی، اور بہت کم جیسا 40 سال کی عمر کے عرصے تک اس کی یہاں جلد لٹکنا شروع ہو جاتی، اور بھوے نیچے کی طرف آ جاتی، آنکھیں چھوٹی ہونا چالو ہو جاتی اور گال لٹکتے. کیوں؟ شیونگ کی وجہ سے. امریکنز یوروپینز کو دیکھیے پورے لٹکتے، تو پھر وہ کیا کرتے، فیس اپلفٹمنٹ بول کے ایک سرجری کراتے، یہ پورا اسکن نکالتا ہے یہاں سے، فیس اپلفٹمنٹ بولتے، بہت مہنگی سرجری ہوتی ہے، $1000 جاتے ہیں. چونکہ وہ کھینچتے ہیں نا وسترے سے، تو کھینچنے سے یہ ہوتا ہے جلدی بوڑھا ہوتا ہے انسان. کیوں داڑھی رکھتا ہے؟ بڑے جوان دکھیں گے، لیکن اس سے جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے انسان. اور دیکھیے، ہاں شروعات میں جلدی بوڑھا دکھتا ہے، جیسا مثال کے طور پہ 16 سال کے بچے نے داڑھی رکھ لیا تو اس کو بھی کچھ لوگ آگے بولتے چاچا چاچا کیوں بول رہے، کیوں؟ تو اس کے اوپر زیادہ لگ رہی ہے نا، 16 ایئرس میں اس نے داڑھی لگا دی، رکھ لیا. لیکن 16 سال سے لے کر 46 سال تک اس کی عمر کتنے سال کا اندازے لگاتے رہو، صرف لوگ گیس کرتے رہتے صرف اس کے، چونکہ یہ جب ظاہر نہیں ہوتی، گال اتنی تر و تازہ ہے، اتنی فریش ہے. باقی جو لوگ کاٹتے، دیکھیں یہاں جھوڑیاں آنا چالو ہو گئی، 30-35 سال 40 سال میں جھوڑیاں آ جاتی. لیکن جو آدمی شیو نہیں کرتا، 30 سال کا ہو 40 سال کا، جب تک وائٹ بال نہیں آتے نا، صرف اندازے لگاتے ہیں یہ عمر کیا ہے، عمر کیا ہے، عمر کیا ہے. میرے داڑھی میں 4-5 وائٹ بال آتے مجھے، پھر وہ جھڑ جاتے، پھر کبھی آ جاتے، پھر آٹومیٹک میں نکالتا نہیں ہوں. ویسے سفید بال نکالنا نہیں چاہیے، آپ سب نے کہا یہ نور ہے ایک ایک مومن کا، یہ چمک ہے اس کی، یہ پہچان ہے اس کی، کاٹنا نہیں چاہیے. ہاں لال مہندی لگانے کا اچھی سے، لیکن وہ جھڑ جاتے ہیں. جب وہ ہوتے ہیں تو کچھ لوگ ہوتے عمر بڑی، لیکن وہ جھڑ گئے، اندازے لگاتے ہیں کیا عمر ہے. باپ آج بھی الحمد للہ میں بہت ساری جگہ سفر پہ جاتا ہوں، کوئی شخص آتا ہے سر پہ ہاتھ جھڑتا بولتا بیٹی شادی ہو گئی. آپ سے ایک سوال ہے، آپ 25 سال کے ہو گئے، آج بھی پوچھ رہے تھے اندازہ نہیں, گیس ہی نہیں. اب 16 ایئرس ٹو 46 تک کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ عمر کے آدمی کی. شروعات میں تو لگتا کہ وہ تھوڑا زیادہ ہے, لیکن اس کے بعد جو اسٹیگنٹ ہو جاتی ہے اس کی ایج, تو کہیں زمانے تک اسٹیگنٹ رہتا ہو. تو جوان وان کچھ بھی نہیں, یہ تو جلدی بڑھاپا آنے کا, جلد ڈھیلی ہونے کا اور علامت بن جاتی ہے کہ آپ جو بڑے ہو رہے. اسی طرح جو ہے شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا اثر, یہ تھا جو نقصانات ہوتے ہیں. اب شخصیت اور کردار پہ داڑھی کا کیا اثر ہوتا ہے, بس مختصر رکھ کے بات ختم کروں گا. ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ داڑھی مسلمان کا شعار سمجھتے نا, قومی پہچان ہے, علامت جس سے ایک مومن بندہ پہچانا جاتا ہے کہ یہ ہے وہ جس نے اتباع کا جو ہے اپنے گلے میں جو ہے ڈال لیا, تو بس جو اس کا نبی کرتا ہے وہ کرتا ہے. تو لہٰذا ایک مومن کی پہچان اس کا شعار ہے, اس کی عادت ہے, اس کا اتوار ہے, اس کی قومی پہچان ہے کہ مسلمان ہے تو داڑھی رکھتا ہی ہوں گا. اسی طرح جو ہے داڑھی عزت اور روب کا باعث ہے. کسی عالم, کسی فقہا, کسی مفتی, کسی مفسر کو اگر بغیر داڑھی کے دیکھے تو اس کا علم کتنا بھی ہو آپ ذرہ برابر عزت نہیں دیں گے اس کی. عزت داڑھی نہیں اور عزت کی بات کرتا. ایک بہت بڑے عالم ہے, ایک بہت بڑے مفتی ہے, لیکن ان کی داڑھی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ریاکشن کی وجہ سے چلی گئی. تو بیچارے جب بھی تقریر دیتے ہیں تو پہلے بولتے ہیں آپ لوگ سن لے میری داڑھی ایک ریئیکشن سے جا چکی ہے, برا نہ مانے. نہیں تو کیا ہوتا ہوگا اگر نہیں بولے اور تقریر دے دیے تو بعد میں لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے داڑھی سے نہیں ان کو. تو گویا کسی علامہ کا علم, مفسر کی تفسیر اور محدث کی حدیثیں بیکار ہے اگر اس کو داڑھی نہیں ہے تو. اور یہ ایک روب کا باعث ہے, عزت کا باعث ہے. داڑھی والے انسان کو کہیں بھی عزت ملتی. تین لوگوں میں جھگڑا ہو گیا, کون فریق ثالث ہے جس سے وہ پارٹی جس کا ڈسپیوٹ ہو رہا وہ کرتی اپیل کرتی؟ تین چار لوگ جمع ہو گئے, جھگڑا چل رہا دو لوگوں میں, تو کس سے اپیل کرتا معلوم؟ چاچا تم بولو, داڑھی والے تم بولو کیا کرنا ہے یہ مسئلے کا حل. کسی کو وہ اپنا فریق ثالث اور اپنا لیڈر نہیں بنائیں. کس کو بنائیں گا؟ داڑھی والے. مجھے اچھے سے یاد ہے جب میں نائنتھ میں تھا تو میرے ساتھ کچھ بچے تھے, ان کو داڑھی آ گئی تھی, آ جاتی کچھ لوگوں کو جلدی. اب ہوا یہ کہ ایک بار جو ہے ہم کرکٹ میچ کھیلنے گئے اور ایک بال چلا گیا ایک کونے میں, اور وہاں ایک غریب بستی کی عورتیں آیا کرتی تھی بیت الخلاء کے لیے. رول یہ تھا کہ ہم بال وہاں جائیں گا تو لیں گے نہیں جب تک کہ معلوم نہ کوئی ہے نہیں. لیکن ایک بچہ چلا گیا اور وہ خاتون نے چلا دیا, وہ پبلک جمع ہوگی اور خوب رش ہو گیا اور وہ ہو گیا. اب وہ لوگ تو آ گئے, ان کے خاندان والے آ گئے, کافی بڑے بڑے مرد آ گئے, لکڑیاں وکڑیاں لے کے خوب آ گئے. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ مارنا بھی نہیں چاہتے, چونکہ مسلم بچے اگر ان کو ماریں گے تو مسلم بستی سے لوگ آئیں گے اور وہ لوگ وہ تھوڑے سے رہتے تھے وہاں, ان کو بھی نقصان ہے. اب کرنا تو کیا, غصہ تو آ گیا ہم کو, اب کرنا کیا؟ تو فوراً وہ داڑھی والے کو, حالانکہ سب بڑے بڑے مرد بوڑھے لوگ, وہ داڑھی والے کو تم بولو, بولے کیا کرنا, بولے مارا. انہوں نے ایسا کیا اور وہ بیچارہ نائنتھ کا اسٹوڈنٹ وہ بڑا بن گیا. ہاں غلط تو اس کو جلدی بڑے بن جاؤ, تم مجھے داڑھی بہت لیٹ آئی تو انہوں بڑے بن گئے. ہاں غلط تو ہوا, بولے بہت ہی ٹھیک نہیں تھا, بولے ادھر آؤ مارو, بولے اس کو سب. انہوں نے خود سب بچے نے مارا, معافی مانگو, بولے یہ جو ہے خاتون سے انہوں نے معافی مانگی, کہا چلو اب یہاں گیم نہیں ہوں گا ہوں گا, اور وہ لوگ بھی خاموش ہو گئے. فریق ثالث لیڈرشپ مل گئی اس کو, نو سال مطلب نوی کا بچہ ہے, ہارڈلی کیا جو 14 ایئرس, لیکن بڑا مانا اس کو. کیوں؟ داڑھی والا تھا, نیچرل ہے, لوگوں کی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. داڑھی والا کوئی غلط کام کرے تو داڑھی ہے نا تم کو, مطلب گویا تم کو صحیح عمل کرنا ہے داڑھی والے. تو دیکھو آپ کو عزت دیتی ہے, وقار دیتی ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح روب کا بھی باعث ہوتی ہے. ایک رواب ہوتا ہے کہ انسان کے داڑھی والا اگر ہو تو بلا پتلا, لیکن داڑھی ہے تو اس کے داڑھی کا ہی رواب رہتا, اس کا نہیں بھی رہا تو. ارے بیٹے تیرے کو کچھ نہیں کر, تیرے کو تو بہت کچھ کر دیتے ہم, تیری داڑھی کی وجہ سے رکے ہوئے. اس کا روب ہے, اس کی داڑھی کا ایک مقام ہے لوگوں کے پاس, روب ہوتی ہے اس کی شخصیت کے اندر, ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے گناہ سے بچنے کا باعث ہے داڑھی. گناہ سے بچ جاتا ہے انسان داڑھی والا. کیوں؟ گناہ کرتے ہی سماج, ماحول, معاشرہ اور وہ خود اپنے آپ کو کوستا میں گناہ کر رہا داڑھی رکھ کر. اس کی داڑھی اس کو بہت سارے گناہوں سے بچا لیتی ہے. اور میں بھی جب کتاب و سنت کی طرف پہلی بار آیا, میری داڑھی نے مجھے بہت سارے گناہوں سے پھر روک دیا. اس لیے کہ میں نے یہ تو طے کیا تھا کہ داڑھی میں کبھی نہیں کاٹوں گا, جو بھی اپنی زندگی کا داڑھی, چاہے بعد میں افسوس نہیں ہونا کہ داڑھی کیوں کاٹے, تو رہنے دو. اور داڑھی میں سب کچھ ہو رہا, داڑھی میں فلمیں, داڑھی میں سب کچھ, داڑھی میں چھیڑ چھاڑ, سب داڑھی میں. بعد میں لگا یار لوگ داڑھی کے بارے میں برا سوچتے ہوں گے نا میرے عمل سے, تو وہ داڑھی نے وجہ بن گئی, آڑ بن گئی گناہ چھوڑنے کی, کہ نہیں اپن نہیں کر سکتے. لوگ پہچانتے اپنے مسلمان ہیں, نہیں اب نہیں کرنا چاہیے, تو داڑھی وجہ بن جاتی ہے. بہت سارے گناہ انسان چاہتے ہوئے نہیں کرتا. میں سوچ رہا ہوں میرے بھائی کی زمین مار لیتا, نہیں یار لوگ بولیں گے مسلمان ایسے داڑھی بننا ہے, نہیں یہ نہیں کر سکتے. کسی کا آپ کو لگ رہا ٹرین میں بیٹھے اور زبردستی جگہ لے لینا, حالانکہ ریزرویشن اس کا بھی نہیں آپ کا بھی نہیں, لیکن آپ نہیں ماریں گے, نہیں یار لوگ بولیں گے داڑھی والے نے دھوکہ دیا تھا, دے دو اس کو. دل بول رہا کہ اس کو گالی دے دوں اس لیے کہ اس نے مجھے گالی دیا, نہیں یار لیکن لوگ بولیں گے داڑھی والا گالی دے رہا تھا, مسلمان نہیں گالی دے سکتا, سمجھ رہا. تو بہت سارے گناہوں سے روکنے کا بھائی. اسی طرح جو ہے داڑھی جنسی کشش کا رجحان کا وجہ بھی بنتی ہے. آج کل نوجوان نہیں داڑھی سے خوبصورت نہیں دکھتے، داڑھی رہتا اٹریکشن نہیں رہتا، بلکہ ایسے کئی امریکن ٹیسٹ ہے، ایسے کئی یونیورسٹیز کے وہ ہے کہ ان کو مرد بتا گئے مختلف عورتوں کو کہ کون سا مرد اچھا لگتا ہے، کئی ٹیسٹ ہیں بس رپورٹس ہیں اس کی، اور اس میں جتنے داڑھی والے مرد تھے سب نے ان کو پسند کیا زیادہ میکسیمم لیول پر۔ تو یہ جنسی رجحان اور کشش کی وجہ بھی، یہ نیچرل بھی ہے نا۔ دیکھیے ایک انسان عورت کی طرف کس وجہ سے کشش کھاتا ہے، اس کے جسمانی اپیئرنس سے، اسی طرح عورتیں بھی کشش کھاتی ہیں مردوں سے اس کے جسمانی اپیئرنس، اور مردوں کے جسمانی اپیئرنس میں صرف داڑھی دکھتی ہے ان کو اور کچھ نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جنسی کشش کا باعث بھی، میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ داڑھی سے رکھے کہ اٹریکشن ہونا چاہیے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ کیوں نہیں رکھتے، نہیں اس سے اپن بولے کم وہ ہوتا ہے، ارے یہ تو ٹیسٹ تو رپورٹ تو یہ بتا رہی الٹا اس کی وجہ سے اٹریکشن ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا بالکل اس نیت سے رکھیے، تو سنت نبوی بول کے ہم رکھیں گے، میرا ہمارے نبی کا طریقہ تھا بس ختم ہو گیا ان کا حکم ہے۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے علم دین رکھنے والے اور امامت کے اہل، لیڈرشپ کے اہل لوگوں کی پہچان ہے داڑھی۔ کوئی عالم کو، مفسر کو، مفتی بغیر داڑھی کا آپ سوچ بھی نہیں سکتے، ارے بغیر داڑھی کا چھوڑیے کٹ چھٹ کرتا تو آپ اس کو برا بولیں گے، وہ کیا چھلتے رہتا اس نے کیا بول، ارے وہ مفتی، مفتی ہوں گا وہ داڑھی صحیح نہیں رکھ رہا کہے گا مفتی، ان کو نہیں گنتے آپ مفتی ہوں، صرف ایک داڑھی کی غلطی کی وجہ سے نا۔ علم میں وہ کتنا بھی ہو، کتنا بھی علم اور عقیدے میں وہ ہو، داڑھی نہیں ہے تو کوئی ویلو نہیں ہے نا۔ تو گویا علم کی پہچان، ٹھیک ہے، اور لیڈرشپ بھی اسی کو ملتی ہے ایسے آدمی کو، داڑھی میں نے بتایا نا واقعہ، تب جھگڑا ہو گیا تو داڑھی والے کو لاؤ فلاں ہو گیا داڑھی والا، ارے دو لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ایک ہی قوم کے لوگ۔ ایک بار میں ایک واقعہ سناتا ہوں، میں ایک جگہ سے آ رہا تھا اور ایک تیرتھ استھان پر جانے والی ٹرین، وہاں سے اس میں ٹکٹ مل گیا، ریزرویشن کنفرم نہیں ہوا لیکن چونکہ ٹکٹ سادہ والا تھا جو کاؤنٹر سے لیا جاتا تو اندر تو بیٹھ سکتے تھے، اب ٹرین میں بیٹھ گئے دو، ایک ہی قوم کے دو لوگ جن کی زبان میں نہیں سمجھتا تھا وہ کیا بول رہے تھے، ان لوگوں میں جھگڑا ہو گیا کہ ایک آدمی نے جاتے جاتے ایک عورت کے پیر پہ سے پیر رکھ کر چلا گیا، وہ دونوں ایک ہی قوم کے، دونوں ایک ہی جگہ سے آ رہے عبادت کر کے اپنی تیرتھ سے، ایک پلگرم جس کو کہیں گے وہ کر کے آ رہے ہیں ایک عبادت گاہ کو جا کر ان کی، ان میں ایسا گھماسان جھگڑا کہ ان کے مرد اور ان کے مرد بھی آ گئے، اور وہاں میں اور ارشد دونوں تھے اور ہم بھی نیچے بیٹھے ہوئے، جگہ نہیں تھی ریزرویشن، ٹرین میں نیچے بیٹھے ہوئے، اب جھگڑا اتنا بڑا کہ مار پیٹ پہ آ گئے، تو اب کس کو فریق سالس بنائیں گے، داڑھی والا اور کون بن سکتا۔ تو بھیا بول کے، بھیا ہی سمجھ میں آیا، اس کے بعد کچھ تو اچھا اچھا میں، لیکن چونکہ واقعہ دیکھا تھا اس نے، میں نے خالی بولا کہ آپ نے اس پہ پیر رکھا اس کے پیر پہ، میں نے دیکھا اچھی بات نہیں، اب میرے کو ان کی زبان نہیں آتی اور ان کو ہندی آتی نہیں، کچھ نہ کچھ ہوا اور فیصلہ الحمدللہ ہو گیا، وہ ادھر چلے گا اور ادھر چلے گا۔ داڑھی والا بغیر زبان جانے کے بھی اشاروں میں فیصلے کر سکتا ہے، میرے کو ان کی زبان نہیں آتی، اس کا ایک ہی لفظ سمجھا بھیا، مطلب بھیا بول کے چلے تو ہم کو لگا ہم کو بلا رہے ہو بیچ میں اور ڈسپیوٹ میں، چونکہ جھگڑا بہت بڑھ گیا تھا اور جس کے عورت کے پیر پہ آدمی نے پیر رکھا تھا اس نے آواز دیا تھا، ہم چلے گئے چونکہ ہم دیکھ رہے تھے وہاں بیٹھے، تو میں نے خالی یہ بولا کہ یہ آدمی آیا پیر رکھا، یہ غلط غلط نہیں کرنا، اتنا اسے بھی اشاروں میں، میرے کو ان کی زبان نہیں آتی اور ان کو ہندی نہیں آتی، اور گاؤں کے لوگ تھے وہ، میں نے کہا غلط، تو وہ بھی بول رہے، پھر وہ شروع ہو گیا ان کے یہاں یہ بھی بول رہے غلط ہے، بلکہ اس نے رکھا نہیں رکھنا چاہیے تھا اور غلط ہوا، اور شمع معافی مانگ لو ان سے ایک دوسرے سے، ایسا انہیں معافی نہیں مانگیں گے جو بھی ہو بہرحال، لیکن چونکہ عورت کو لگا کہ وہ اب لڑائی ہوں گی، تو یہ مالدار لوگ تھے اور یہ غریب تھے تو جھگڑا بڑھ جائیں گا، یہ اس کو ماریں گے ان کے مردوں کو، ان کے بھی آدمی آ گئے ان کے بھی آدمی آ گئے، مسئلہ بڑھ جائیں گے، تو فریق سالس نے ڈسپیوٹ ختم کر دیا، داڑھی والے زبان بھی نہیں سمجھتے تھے ہم تو ان کی۔ یہ امامت لیڈرشپ دلا دیتی ہے آپ کو داڑھی آپ کی، ٹھیک، کہیں بھی آپ جائیے کوئی بھی کام کرنا ہے، وہ اہل ہے نہیں ہے وہ سیکنڈ کیس ہے، وہ داڑھی والا اس لائق ہے نہیں ہے، نہیں بھی ہے اس کے اپیئرنس سے اس کو لیڈرشپ مل جاتی، سوسائٹی بن رہی، سوسائٹی میں کون پریسیڈنٹ بنے گا، انوپریشن بن گیا بولے انوپریشن بنے گا، اتنی بڑی داڑھی ہے نا اس کی، داڑھی اس کی بڑی، لیڈرشپ کو آٹومیٹیکلی حقدار بن جاتا ہے ایک آدمی داڑھی والا، تو لیڈرشپ ملتی ہے علم کی، علم دین کی جو ہے اہل ہونے کا ایک علامت ملتی ہے، لیڈرشپ امامت کے لیے آدمی لائق ہے فریق سالس وہ مل جاتا ہے۔ اسی طرح جو ہے داڑھی چھوڑنے کے کچھ ریزنز جو آج ہم دیتے ہیں، ان میں سب سے پہلا ریزنز، داڑھی رکھنا سنت ہے، اس لیے سنت تو ٹھیک ہے رکھے تو ٹھیک، سنت نہیں بھی رہا تو کوئی گناہ تھوڑی ملتا ہے سنت چھوڑنے، داڑھی رکھنا اس لیے میں نے کلیئر کر دیا سنت نہیں ہے۔ سورہ حشر سورہ نمبر 59 آیت نمبر 7، وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، نبی جو دیتے اسے لے لو جس سے روک دے اسے رک جاؤ، اس آیت کے تحت داڑھی رکھنا واجب ہے اس لیے کہ آپ سب نے اس کو حکم دیا، اور 20 سے 22 روایتیں اس کے حکم کی موجود ہے، اور یہ اللہ کا بھی حکم ہے اس لیے کہ آپ سب نے دو حدیثوں میں کہا میرے رب کا مجھے حکم ہے داڑھیوں کو بڑھاؤ مونچھوں کو تراشو، تو لہٰذا سنت ہے مت بولیے، اور سنت ہے بول کے گناہ نہیں ہے کاٹنے کا، ایسا نہیں ہے، یہ واجب اور فرض ہے، لہٰذا سنت کی کیٹیگری سے بڑھ جاتی ہے، اور اگر سنت بھی مانے تو میں سمجھتا ہوں جس سے ہم محبت کرتے ہیں نا اس جیسا ہونے کے لیے ہم تو کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں، ہونا چاہیے جس میں، بہرحال تو یہ واجب ہے، تو سنت نہیں ہے تو غلط فہمی کی بنیاد پہ لوگ کاٹتے ہیں، دور کر دیجیے۔ دوسرا، یہ ایک ایسی سنت ہے یاد رکھیے، دوسرا پوائنٹ نہیں اسی کے اندر، ایک ایسی سنت ہے جس کا ہمیشہ ثواب ملتا ہے آپ کو، من باقی سنتیں جب تک کرتے ثواب ملتا ہے آپ کو، باقی واجبات فرائض جب تک کرتے اجر ملتا ہے. داڑھی کیسا ہے؟ سورے بھی تو اجر، جاگرے بھی تو اجر، مل رہا ہے نہیں مل رہا ہے، لگی بھی چٹکی بھی ہے نا. آدمی کسی بھی سچویشن میں اجر دیتے جا رہی، کنٹینیوس ریوارڈ لکھے جا رہے، کتنی اچھی سنت ہے نا، دائمی ثواب دینے والی. بہریا اسی طرح دوسرا جو ہے، داڑھی رکھنا اہل عرب کا دستور تھا، اس لیے آپ سب نے رکھا، لہٰذا اسی کو امپورٹنس نہیں. بہت سارے لوگ، عربوں کا طریقہ تھا تو آپ سب نے اس کا احترام کیا اور خود رکھا. یاد رکھیے آپ سب کی حدیث خود اس کی گواہ ہے، خالف المشرکین، مشرکین کی مخالفت کرو. یہ اس کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے مشرک داڑھی نہیں رکھتے تھے، اس لیے تو آپ سب نے فرمایا نا مشرکین کی مخالفت کرو. نبی جھوٹ بولیں گا؟ مشرکین داڑھی کاٹتے تھے تبھی تو نبی کہہ رہا ہے. تو آپ کیا کہنے والے کہ عربوں کا طریقہ تھا اس لیے ہم جو آپ سب نے رکھا؟ عربوں عربوں کا طریقہ اگر تھا بھی تو نبی نے چونکہ کنٹینیو کیا، ہم کو کنٹینیو کرنا ہی پڑے گا. عربوں کے دور جہالت کے کئی طریقے جو آج بھی لاگو ہے، حج میں بھی لاگو ہے. کیوں؟ وہ سنت سے ثابت تھے، ابراہیم علیہ السلام سے چلے آ رہے تھے، جو صحیح ہے تو لینا ہی پڑے گا آپ کو. تو عربوں عربوں کا طریقہ نہیں تھا، یہ سنت ہے یاد رکھیے. تو بولے عربوں کا طریقہ تھا، دستور تھا، تو آپ سمے رکھ لیا. بالکل فالتو بات ہے، جس کو دین کا بالکل علم نہیں وہ ایسی گھٹیا بات کرتا ہے. ٹھیک، تو یہ آپ سم کا جو طریقہ تھا یہ دستور نہیں تھا عرب کا، بلکہ مشرکین تو کاٹتے تھے. حدیث کے واضح الفاظ ہے کہ مشرکین کی مخالفت کرو، مطلب مشرک کاٹتے تھے. ٹھیک ہے، تو لہٰذا یہ آپ سم کی سنت ہے، یہ آپ کا طریقہ ہے، تو کوئی اس میں وہ نہیں. اسی طرح تیسری چیز جو ہے، داڑھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند تھی، لہٰذا آپ رکھتے تھے کوئی، لیکن ضروری نہیں، امت پہ کمپلشن نہیں ہے. میں نے اس بات کو بتا دیا، آپ سب کی کئی روایتیں ہم نے آپ کے سامنے میں نے رکھی، جس میں یہ بات واضح ہو گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی سنت نہیں تھی، ذاتی پسند نہیں تھی، بلکہ یہ امت کے لیے تھی. اور ویسے بھی نبی جو کرے وہ کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. اللہ رب العزت نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 31 میں فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم. کہ نبی کہہ دیجیے، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری اتباع کرو، تو اللہ تم سے محبت کریں گے اور تمہارے گناہوں کو معاف کریں گے، اللہ غفور رحیم ہے. تو اس آیت میں پتا چلا کہ اگر ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے تو نبی کی اتباع ہم پر لازم ہے، اور نبی نے جو کیا کرنا ہے. تو آپ کو یہ کیسے بول سکتا کہ نبی کی ذاتی پسند تھی؟ نبی کی ذاتی پسند ہو یا نہ ہو، ہم کو وہ عمل کرنا ہے جو نبی نے کیا، یہ سب سے اہم چیز ہے. کچھ پسند ہو سکتی نبی کی ذاتی، ضروری نہیں ہم کریں، لیکن یہ حکم میں بھی شامل ہے نا کہ رکھو داڑھی کو، چھوڑ دو داڑھی کو، معاف کر دو داڑھیوں کو، بڑھاؤ، یہ کیا ہے؟ یہ حکم یاد رکھیے، اس چیز کو ہم سمجھیں. اور لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ الحسنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے. نمونہ اسے کہتے ہیں جس کو دیکھ کر آدمی چلتا ہے، اس جیسا ہونا چاہتا ہے. یاد رکھیے اسی طرح جو ہے، یہ غلط فہمی اس کیسے لوگ داڑھی رکھتے، وہ یہ دور حاضر کی بڑی بڑی بہت شخصیات ہیں جنہوں نے دین کے لیے بہت خدمت کی، ان کی داڑھی نہیں ہے تو وہ غلط ہوں گے کیا؟ پھر تو ان کی داڑھی رکھنا کیا میرے لیے دلیل ہے کہ میں داڑھی نہ رکھوں؟ بہت سے لوگ آتے، دیکھو محمد علی جناح ان کو داڑھی نہیں تھی، دیکھو جو ہے آپ کے جنرل ضیاء ان کو داڑھی نہیں تھی، دیکھو آپ کے علامہ اقبال داڑھی نہیں تھی، دیکھو فن. تو کیا یہ لوگ ہمارے لیے نبی ہیں؟ کیا یہ لوگ لائق اتباع ہے؟ کیا یہ لوگ وہ ہیں جن کے پیچھے، جن کے طریقے پہ چلنے کا ہم کو حکم دیا گیا؟ بتائیے. یہ اپنی جگہ نیک ہوں گے، یہ ایک الگ چیز ہے، لیکن ہم ان کی وجہ سے کسی چیز کو چھوڑ نہیں سکتے، ترک نہیں کر سکتے کہ اتنے بڑے لوگ غلط تھوڑی ہوں گے لہٰذا ہم بھی کریں گے. وہ ان کی ذاتی پسند تھی، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ ہم اس چیز کو چھوڑ دیں گے. ٹھیک، تو یہ بھی ایک دلیل دیتے کہ وہ لوگ اتنے بڑے، اتنے علم والے تھے، انہوں نے نہیں رکھے تو یہ کیا ہے. اسی طرح ایک اور چیز جو داڑھی نہیں رکھنے کی ایک بہانہ ہے، وہ یہ ہے کہ داڑھی رکھنا جو ہے جرائم پیشہ غلط لوگوں کا جو ہے وہ رہتا. ٹھیک، جرائم پیشہ لوگوں کی عادت ہے، اور آج تو نیا ہے ٹیررسٹ لوگ داڑھی رکھتے ہیں، ابھی تھوڑا اضافہ ہو گیا. پہلے جرائم پیشہ تھے، گناہگار لوگ جو جرائم کرتے، اور اب نیا ہے ٹیررسٹ بھی رکھتے نا، لہٰذا داڑھی نہیں رکھنا. داڑھی رکھے تو کیا ہوتا، بہت مشکل ہو جاتی، ٹیررسٹ ہو جاتی، پولیس کی نظر، اے ٹی ایس کی نظر، ملٹری کی نظر، نیوی کی نظر، ایئر فورس کی نظر، اور پورے دنیا کی نظر تم پہ ہو جاتی. میں کہتا ہوں پورے ہندوستان کے 15 کروڑ میں سے سمجھو 7 کروڑ اگر مرد ہے، 7 کروڑ داڑھی رکھ لے لوگ، تو کس کس کے پیچھے کتنی نظر لگائیں گے؟ کون سبھی وہ کام کرے تو کیا کریں گے؟ سمجھ رہے بات کو؟ کچھ بھی فالتو باتیں، کوئی نظر نہیں آپ پر کسی کی بھی، بس ایک بہانہ بنا لیا کہ نہیں بولے وہ گناہگار لوگ رکھتے ہیں تو پولیس اور وہ رہتی پیچھے، اور اب تو ٹیررسٹ رکھتے داڑیاں. لہٰذا ٹیررسٹ دیکھیے، داڑھی رکھتے ہو ٹیررسٹ موبائل فون بھی استعمال کرتے، موبائل نہیں استعمال کرنا ٹیررسٹ استعمال کرتے موبائل فون. ٹیررسٹ چپل بھی پہنتے، جوتا بھی پہنتے، ٹیررسٹ چپل جوتا پہنتے نہیں پہننا چاہیے، پینٹ اور شرٹ بھی پہنتے کبھی، کرتا اور پائجامہ بھی پہنتے کبھی، ہے نا. اب سب چھوڑ دینا انہوں جو جو کرتے نہیں، تو پھر صرف داڑھی چھوڑ کے باقی سب کر رہے آپ، کیا یہ سب بہانے ہیں صرف، اس کو چھوڑیے، تو کوئی نظر وزر نہیں تھی، کوئی جرائم پیشہ لوگ یہ نہیں کرتے. ہاں کچھ لوگ داڑھی رکھ کے غلط کام کرے، اس کا مطلب تھوڑی سارے داڑھی والے غلط رہتے، یہ تو کوئی بات ہی نہیں. ٹھیک، اسی طرح جو ہے داڑھی منڈانے سے اسلام میں کوئی فرق آ رہا کیا؟ اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام ہے کیا؟ یہ ایک نیا کمنٹ رہتا. داڑھی کٹانے سے کوئی فرق نہیں آتا اسلام میں، اور اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں. بہت اچھا کمنٹ ہے، میں بھی سمجھتا ہوں اس کو، لیکن مسئلہ یہ مسلمان ہو کے کتنے دن ہو گئے اپنے کو؟ اسلام میں داڑھی ہے نا، داڑھی میں اسلام نہیں. ٹھیک ہے وہ کمنٹ، اپنے کتنے دن ہو گئے اسلام میں پیدا ہو کے یا اسلام قبول کر کے؟ پھر کب تک اسلام میں داڑھی نہیں ہے؟ لیکن داڑھی میں اسلام نہیں ہے، اسلام میں داڑھی ہے، تو اب کب اسلام تمہارا اس لیول پر جائے گا کہ اس میں داڑھی آ جائیں گی؟ ٹھیک ہے نا، اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے. کب، کتنے دن لائیں گے زندگی کی؟ موت تک بستر پہ پڑے رہا بھی شیونگ کر رہا کوئی آپ کی، کہ تو اسلام میں داڑھی ہے، داڑھی میں اسلام نہیں، تو کب تک؟ فرشتے بھی تو پوچھیں گے نا، کب تک تیرا انتظار مطلب تو کر رہا تھا کہ کب وہ اسلام میں جو داڑھی ہے تو رکھیں گا؟ داڑھی میں اسلام نہیں ٹھیک ہے، لیکن وہ کب وہ داڑھی آئیں گی تجھے؟ آئی نہیں رہا وہ وقت. ٹھیک ہے، تو اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اس میں فرق آتا ہے بھائی، بہت فرق آتا ہے، میں نے تفصیلات رکھ چکا ہوں. اسی طرح جو ہے داڑھی جو ہے وہ رکھنے میں ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، ہماری بیوی کو اچھا نہیں لگتا. داڑھی رکھ لیے تو ایک اور چیز، رشتے نہیں آئیں گے، چونکہ ریلیٹڈ اس لیے ایک ساتھ، رشتے نہیں آئیں گے. اور داڑھی رکھ لیے تو کیا ہوتا، کوئی لڑکی نہیں دیتا، رشتے بھی نہیں آتے لڑکے. ہم جا رہے تھے جاؤ داڑھی والے نکلو، جاؤ داڑھی والے نکلو. ٹھیک ہے، تو یہ ایک بڑا بہانہ ہے، ہماری بیوی نہیں بول رہی. ارے باپ رے، اب بیوی سے پوچھ کے بھی اگر کام کرنا ہے تو وہ تو مشکل میں آ جائیں گا آدمی، ہے نا. ہمارے بیگم صاحبہ بولتے ہو کہ اگر تم داڑھی رکھے تو دیکھو، اندازہ لگائی. داڑھی کا اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا کہ بیگم صاحبہ نہیں بول رہے. بول بیگم تو بہت ساری چیزیں بولتی ہوں گی آپ کو، دو چار تولے کا ہر سال کچھ بناؤ بولتی ہوں گی، بنا رہے ہیں آپ اس کے لیے؟ ہر مہینے ایک ساڑی یا جوڑا لاؤ بولتی ہوں گی، لاتے آپ اس کے لیے؟ وہ بہت ساری خواہشات کرتی ہوں گی، دن میں 15 دن آپ کے گھر میں اور 15 دن اپنے مائکے رہنا چاہتی ہوں گی، بھیجتے آپ اس کو؟ دیگر خواہشات تک وہ پوری نہیں ہو رہی اس کی، یہ خواہش بڑی جلدی نہیں ہو رہی. بیگم صاحب داڑھی میں رکھنا کہ میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا. اور اگر کوئی عورت واقعی میں ایسا کر رہی ہے، بہت بدترین عورت ہے پھر وہ، جو اپنے شوہر کو ایک شعار، ایک علامت اور ایک واجب کام سے روک رہی ہے. وہ دیندار خاتون ہو ہی نہیں سکتی، وہ دیندار خاتون ہو ہی نہیں سکتی، یاد رکھی. دوسرا، لڑکی نہیں دیتے. اچھا ہے نا، ایسی لڑکیاں نہیں دے رہے آپ کو جو داڑھی کا مسئلہ ہے. شادی کے بعد کبھی سدھر گئے اور داڑھی رکھنا چاہے تو پھر طلاق ہو جاتی. کیا بولتی بھی لڑکی، پہلے تو چکنے آئے تھے تب چکنے رہنا زندگی بھر. اور اللہ رحم کرے، میں نے ایسی طلاقیں ہوتی دیکھی کہ لڑکوں نے بعد میں داڑھی رکھی، طلاق ہو گئی. 2 طلاقیں ایسی جانتا ہوں اپنی زندگی میں جو صرف داڑھی کی وجہ سے ہوئی. یا پہلے تم ایسے تھے، اب داڑھی کیوں رکھی؟ صحیح بات ہے نا ان کی بھی، تم پہلے ایسے تھے تو تم نے کوئی کنڈیشن نہیں رکھا، تو ہم کو لگا تم ہمیشہ ایسے رہیں گے. سب چونکہ ان کے لیے وہی شیونگ کرنا ہی ان کے لیے خوبصورتی، علامت، وقار، سماج میں پہچان. داڑھی بولے تو دخیانوس، پرانا، جرائم پیشہ، ٹیررسٹ، برا انسان، ملا، پریشان تھے. تو انہوں نے طلاق لے لی. میں تو کہتا ہوں اچھا ہی آپ کو لڑکی نہیں دے رہے، ایسے لوگ چاہیے بھی نہیں آپ کو لڑکی. اور اگر زندگی بھر بھی کوئی آپ کو لڑکی نہ دے نا داڑھی کی وجہ سے، خوش ہو جائیے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ 72 حورے دیں گا داڑھی دیکھ کر آپ کی. ایک لڑکی کو دنیا میں دیا تو چلتا نا، زندگی انہوں نے داڑھی کو ایسے میں کسی لڑکی نہیں دیا. میں کہہ رہا ہوں نا، یہ سے بہانا ہے، داڑھی رکھو ٹوٹ ٹوٹ کے لڑکیاں دیں گے آپ کو. ہر کوئی پوچھیں گے شادی میں، ارے بیٹے اب تک انتظار کر رہے، آؤ کبھی گھر میں آؤ، بچیاں اپنی پہلی دوسری تیسری تینوں شادی کے لائق ہیں، بیٹھو. ایسے آفرز ملتے ہیں داڑھی والوں کو تو. اور داڑھی نہیں تو بولتے بیٹے ابا کہاں ملیں گے، اب شادی میں ابا سے بات کرتا تھا میں، داڑھی والے سے ڈائریکٹ بات ہو جاتی، باقی سے ابا سے بات کرتے ہو، بچہ بھی بڑا نہیں ہوا نا. کہاں کون سی دنیا میں، خیر بہانا ہے لیکن یہ بہانا بھی غلط ہے. میں کہہ رہا ہوں لڑکا نہیں دیتا، اچھا ایسی لڑکی کو نہ دے داڑھی والے کو، چاہیے بھی نہیں ہم کو ایسی لڑکی اور ایسے گھر کے لوگ جو داڑھی کو پسند نہیں کرتے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو ہے لڑکی نہیں دیتے اور جو ہے پسند نہیں کرتے، یہ سب بیکار کی باتیں. آپ رکھیے، سب دینے کو آپ کو تیار ہے. تو داڑھی بیوی کو پسند نہیں تو اس کی اصلاح کیجیے، داڑھی رکھ لے تو شادی نہیں ہوتی. ایک اور بہانا، شادی کی بات رکھیں گے، بس شادی تک نہیں. میں کہتا ہوں شادی کے بعد جب تم رکھو گے تو شادی سے پہلے تم کو اسی چہرے کو دیکھ کر پسند کریں گے وہ لوگ، تو بعد میں بہت ساری مشکلات آئیں گی، لہٰذا یہ بہانہ درست نہیں. ایک اور بہانہ، ابھی کیسا ابھی داڑھی نہیں آ رہی نا تم کو، نئے نئے بچوں کو لوگ کیسا، شیطان کیسا بڑوں کو بہکاتا کہ بچوں کو بہکاؤ، بیٹے ابھی داڑھی دیکھو، یہاں آئی، یہاں نہیں ہے، یہاں نہیں ہے، پھر یہاں آ گئی، یہاں آ گئی، کیا کرو ابھی شیو کرو. شیو کر کے پھر جب گھنی آئیں گی نا بیٹے، جب رکھنا. بہت سے بڑے لوگ بھی، ارے کیا ادھر طرف غائب ہے، یہاں غائب، تم کیا کرو بیٹے، ابھی غلط سلط ٹیڑھی میڑھی داڑھی آ رہی، تو تم کیا کرو ابھی شیف کر لو، جب پوری آئیں گی تو رکھنا. دیکھیے بہت سے لوگوں کو تو پوری زندگی میں پوری نہیں آتی، بہت سے لوگوں کو اس سے زیادہ ہی نہیں آتی، اور بہت سے لوگوں کو چند بالوں سے ہٹ کر کچھ آتا ہی نہیں. آپ اگر ملیشین انڈونیشین لوگوں کو دیکھیں گے, دو چار پانچ بال بس, اتنی داڑھی. افریقن لوگوں کو داڑھی نہیں آتی, چار چھ آٹھ دس بال, یہ داڑھی ہے ان کے لیے. یہ تو ایسی ہو گیا کہ جب میں 1 کروڑ روپیہ کماؤں گا تو اس کی زکات دوں گا, ابھی تھوڑے موڑے میں زکات دے کیا فائدہ. ارے آج جو اسلام ہو چاہتا ہے نا, تم کو اللہ نے یہ بولا کہ گھنی داڑھی آئی تو ہی رکھو, پوری داڑھی آنا ضروری ہے, داڑھیوں کو چھوڑ دو, چھوڑ دو. دو بال بھی چھوڑ دیا, ایک بال بھی چھوڑ دیا, یہاں آگے یہاں نہیں بھی آئے تو چھوڑ دیا, ادھر آدھی آگے آدھی نہیں بھی آئے تو چھوڑ دیا, چھوڑ دو. میں نے چھوڑ دیا ختم. یہ ٹینشن ہم کو تھوڑی دیا گیا, تو بولے پوری آئیں گی نا تو جب رکھنا وہ کرتے. اسی طرح ایک بہانا, سب ٹھیک ہے یار, ایمانی کمزوری ہے یار, ابھی ذرا ایمان قوی نہیں ہوتا. تو میں کہوں ایمان قوی کرنے کے لیے یہ رکھ لیجیے قبضہ, سب سمجھ میں آ گیا یار, ایمان ایمان قوی نہیں ہوگا, اسٹرانگ نہیں ہو رہا میرا ہوتا. تو ایمان اسٹرانگ کرنے کا ہے نا, تو ڈوز یہی چھپے رہو, اس کو رکھ لیجیے, ان شاء اللہ قوی بھی ہو جائیں گے, باقی تمام چیزیں بھی ہو جائیں گے. تو ایمان کی کمزوری لوگ بتاتے ہیں کچھ لوگ. اسی طرح جو ہے ایک چیز جو رہتی, جاب کے بعد نوکری لگی کہ پھر داڑھی اگلے سے, اور پھر نوکری لگی بعد پھر کیا رہتا, شادی ہوئی کہ داڑھی, پھر اس کے بعد کیا رہتا, ابھی ذرا شادی اب بھی ہوئی نا, ایک بچہ ہوا کہ داڑھی, پھر اس کے بعد پھر ایک بچہ بھی ہو گیا, پھر ارے یار ابھی بہت سارے مسائل ابھی, اور وہ دن کبھی نہیں آنے والا ہے, اور ہو سکتا ہے اس سے پہلے موت آ جائے. ٹھیک, تو وہ سب ویٹ مت کیجیے, اس کے لیے داڑھیوں کو رکھ لیجیے. تو یہ تمام چیزیں جاب کے بعد, شادی کے بعد, اس کے بعد, اس کے بعد, فلاں کے بعد, نوکری کے بعد, سب فلتو بات. اب ایک بہت بہت خطرناک حساس چیز نوجوانوں کے لیے, خوبصورت نہیں دکھتے داڑھی والے. داڑھی جب نہیں رہی تو آدمی خوبصورت دکھتا. چلیے آئیے دیکھتے واقعے میں کہ داڑھی والا خوبصورت رہتا ہے بغیر داڑھی. یہ کوئی فخر سے اور کمپلیکشن ڈیولپ کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ احساس برتری میں نہیں داڑھی والا خوبصورت. میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ بے بنیاد چیز ہے یہ کہنا کہ جو آدمی داڑھی کرتا ہے خوبصورت لگتا ہے, اس کا کوئی بیس نہیں ہے, اس لیے کہ جو فطرت کو خراب کرتا ہے وہ خوبصورت ہو ہی نہیں سکتا. یہ بات تو طے ہے, شور شارٹ ہے. آئیے, دنیا کے سب سے خوبصورت انسان کون تھے؟ ایک عام اس کے مطابق لوگ بولتے ہیں یوسف علیہ السلام سب سے خوبصورت تھے, اللہ نے ان کو آدھی خوبصورتی, واللہ عالم اس کی روایت ہے کہ آدھی سے, لیکن آپ خوبصورت اتنی بات ہوتا ہے اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج گئے تو آپ نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو کہا اللہ نے بہت بڑی خوبصورتی آپ کو عطا کی تھی, خوبصورتی میں سے دنیا میں بھیجی. کتنی نہیں بتا, بہت خوبصورت تھے آپ سب نے جب دیکھا تو کہا بہت خوبصورت انسان تھے یوسف علیہ السلام. تو یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر کیا ہوا واقعہ, جب یوسف علیہ السلام پر بد نظر ڈالی کس نے, عزیز مصر کی بیوی نے, لوگوں نے کیا کہا, ارے غلام, یوسف علیہ السلام نوکر تھے نا, ارے غلام پہ نظر ڈالی, اتنی بڑی عورت تو, وزیر کی, بادشاہ کی بیوی, رانی, اور غلام پہ نظر ڈالی. تو اس عورت نے اپنا الزام ہٹانے کے لیے کیا کیا, پھر کہا آؤ سب, کون کون ہے میرے کو بول رہے جو غلام پہ نظر ڈالی, ادھر آؤ. سب آ گئے, سب کے ہاتھ میں سبزیاں دے دی کاٹنے کے لیے, چوریاں, قرآن کا واقعہ ہے سر یوسف نے. اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو کہا گزر جاؤ, تو یوسف علیہ السلام گزر گئے تو کیا ہوا, انہوں نے سبزیوں کو کاٹنا چھوڑ کر انگلیاں کاٹ لی. ہاشا اللہ, کہا مطلب یہ تو ایک عجیب چیز ہے, اور کہا کہ یہ تو انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے, یہ تو کوئی ملک کریم, بزرگوار فرشتہ دکھتا ہے, اور فرشتے بہت خوبصورت ہوتے ہیں. اس لیے یوسف علیہ السلام نے کہا یہ تو کوئی بزرگوار فرشتہ دکھتا ہے, اتنا خوبصورت. کیا کاٹ لیے, ہاتھ کاٹ لیے اپنے. اور یوسف علیہ السلام بغیر داڑھی کے ہوں گے کیا؟ ہر نبی کو داڑھی تھی, یوسف علیہ السلام یقیناً ہوں گی. مائی عائشہ کے سامنے کچھ اور تھے اور کہا یوسف تو اتنے خوبصورت تھے, یوسف تو ایسے تھے, یوسف تو ویسے تھے. تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یوسف کے جو عورتیں تھیں, وہ عزیز مصر جو جمع کی تھی, انہوں نے اگر یوسف کو دیکھ کے انگلیاں کاٹ دی تو اگر میرے نبی کو دیکھ لیتی اور ان کی خوبصورتی کو تو اپنا کلیجہ نکال کے کاٹ لیتی. تو کیا اس سے پتا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے خوبصورت انسان تھے, حضرت عائشہ کی گواہی کے مطابق سب سے خوبصورت. تو میرا یہ سوال ہے, سب سے خوبصورت انسان جب بغیر داڑھی کے نہیں ہو سکتا تو دوسرے جو خوبصورت ہونا چاہ رہے ہو بغیر داڑھی کے ہو سکتے کہ بتائیے مجھے. دنیا کا سب سے خوبصورت انسان بغیر داڑھی کی ہو نہیں سکتا. تو جو لوگ خوبصورتی کے چکر میں جا رہے ہیں وہ سب بہانے چھوڑ دیجئے. انسان سب سے خوبصورت انسان دنیا کی یوسف علیہ السلام اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جماعت اور خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو سب سے خوبصورت تھے, آپ بغیر داڑھی کے نہیں تھے. تو سب سے خوبصورت انسان داڑھی والا ہی ہوتا ہے. حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ایک شعر لکھا تھا, اس شعر کو آپ کے سامنے دہراتا ہوں. انہوں نے کیا لکھا تھا, اور وہ کہتے ہیں, وہ احسن من کلم ترقت عین, وہ اجمل من کلم تلد النساء, خلقت مبرا من کل عیب, کانک قد خلقت کما یشاء. وہ کہتے ہیں حسان ابن ثابت, یہ صحابی, اور کہتے ہیں کسی آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین شخص نہیں دیکھا, کسی آنکھ نے وحسن منک، کسی آنکھ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوبصورت شخص نہیں دیکھا، حسین جمیل خوبصورت نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ صاحب جمال کسی عورت نے نہیں جنا، کسی عورت نے ایسا بچہ پیدا نہیں کیا دنیا میں جو آپ سے ان سے زیادہ خوبصورت ہو، نہ اس سے پہلے، نہ اس وقت، نہ اس کے بعد، قیامت تک ایسا ہونے والا ہے. تو کہا کسی عورت نے ایسا بچہ نہیں جنا جو آپ سے ان سے زیادہ جمال، جمال کہتے ہیں مکمل طور سے انسان خوبصورت، صرف چہرہ نہیں ہر چیز خوبصورت، تو صاحب جمال کسی عورت نے نہیں جنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے اس طرح پاک اور صاف ہے جیسے آپ اپنی مرضی اور پسند سے پیدا ہوئے. تو یہ شاعر کہہ رہے اور ایک صحابی بھی ہے یہ کہ آپ سب سے خوبصورت ہے. تو میں کہتا ہوں سب سے خوبصورت انسان بغیر داڑھی کی خوبصورت نہیں ہو سکتا. تو جو خوبصورتی کا ڈھنڈورا پیٹ رہے بند کر دیں. یہ شعار علامت پہچان دلیل اور یہ جو ہے اسلام سے جڑنے کی علامت ہے ہماری داڑھی، یاد رکھیے اس کا بڑا مقام ہے. اب داڑھی تو لوگ رکھتے ہیں لیکن پھر کہہ رہا ہوں وداؤٹ اینی کمنٹس کسی کو، لیکن علم کی بات ہے سمجھنے کے لیے، ہماری داڑیاں بڑی رنگا رنگ داڑیاں ہوتی ہیں، اسٹائلش ایک سے ایک، مطلب داڑھی تو رکھ رہے ہیں کچھ لوگ، چلے جو نہیں رکھ رہے ہیں وہ تو رکھنا ہے، جو رکھے ہوئے ان کو داڑھیوں کو سنت کے مطابق رکھنا ہے، من مانے نے رنگا رنگ نہیں، اپنی خواہشات کے مطابق نہیں، وہ داڑھی جو سنت کے مطابق آفو چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو، چھوڑ دو اس کو، یہی اس کا سنت طریقہ ہے، اس کے علاوہ کوئی طریقہ نہیں. یاد رکھے اب ہمارے پاس رنگا رنگ داڑیاں ہوتی ہیں، سب سے پہلے جو ہے فرینچ کٹ، لاکس پورے صاف اور گول اسٹائلش بنی ہوئی، یہاں سے مونچھیں اس سے ملی ہوئی اور گول، اور باقی بس وہ ایک دم، یہ کیا ہے فرینچ، اس پہ اس کا کوئی ثواب نہیں، اس لیے کہ سنت نہیں ہے، یہ فرینچ لوگوں کا معاملہ ہے. من تشابہ بقوم فہو من، کچھ لوگ عجیب رکھے مونچھیں ہیں بیچ میں کٹنے والے فرینچ ہو جائیں گے نا، مل جائیں گے تو یہ کٹ اور پھر یہاں گول ایسا، حالانکہ لوگ آتے ہیں لیکن اس کو صاف کر رہے، کیوں؟ ہم فلاں کی اتباع میں ہے نا، وہ قوم ایسی داڑھی رکھتی، وہاں کے بادشاہ، وہاں کے لوگ، یہاں تھوڑا سا اور یہاں مونچھیں موٹی موٹی، ان کا طریقہ ہے، یہ بھی سنت نہیں، اس کا بھی کوئی اجر ثواب نہیں. ہاں وہ اگر نیکوکار ہے تو ٹھیک، ورنہ من تشابہ بقوم فہو من. دوسرا طریقہ جو ہے داڑھیوں کا وہ یہ ہے کہ خشخشی داڑھی، ون ڈے، ٹو ڈے، تھری ڈے کی جیسے رہتی ہو، زیرو مشین، ون مشین، ون نمبر، ٹو نمبر، تھری نمبر، فور نمبر، مطلب جیسا پانچ چھ سات دن کی داڑھی رکھی اور اس کو ڈیلی صاف کیا جا رہا، یہ بھی سنت نہیں. جب داڑھی رکھی لی ماشاء اللہ تب چھوڑ دو نا اس کو، نہیں سات دن میں اتنی بڑی، چودہ دن میں اتنی بڑی، اکیس دن میں اتنی بڑی، چار پانچ چھ سات، نہیں نہیں میں تو یہاں تک آ جائیں پیروں تک، چھوڑ دیجیے، وہ آ کے ٹھٹر جاتی ایک جگہ، بڑھتی نہیں. پندرہ سال، یہ پندرہ سال کی، ابھی بھی یہ باقی ادھر کی 15 ایئرس، لیکن وہ روز کے حساب سے اندازہ لگائے تو، روز کے حساب سے ارے سات دن تو وہ تو ایسے لگیں گے، ارے پندرہ سال بڑے تو پیروں میں لیڈی لوگ پکڑ کے لے کے چل رہے، اس کی ایک نیچرل گروتھ ہے اور آ کے رک جاتی ہے، نیچرل آ کے رک جاتی ہے، رک بڑھتی نہیں ہے، اگر چھوڑ دیجئے اس کو، خشخشی سنت نہیں، سنت نہیں. جب آپ نے رکھ ہی لیا اب تو ماشاء اللہ بڑھا دیجیے نا، چھوڑ دیجیے نا اس کو، کیا باقی اب، ٹھیک. تو خشخشی والا ہے ہمارے پاس ایک فیشن. اسی طرح ایک اور ہے جو ہے کان سے لے کر ایک پت پتلا ڈیزائن چلتا، سر کے بدلے گلے کا ہیئر بینڈ، پتلا ایک دم ایسی پتلی، ادھر سے پوری ختم، ادھر سے پوری ختم، اور ایسے یہاں سے یہاں ملے گا، ایسا لگتا ہے سر پہ ہیلمیٹ ہے اور اس کا بینڈ، سنت نہیں داڑھی، اس کا بھی کوئی اجر ثواب نہیں، ٹھیک ہے. یہ فیشن ہمارے پاس چلتا ہے. اسی طرح جو ہے کچھ لوگوں کی داڑھی بالوں کی لکیر جیسی بس رہتی ہے، مطلب داڑھی ہے کچھ نام کو بالوں کی ایک لکیر بنا دی ادھر سے ادھر تک، یہ بھی سنت سے ثابت داڑھی نہیں ہے. اسی طرح کچھ لوگ جو ہے داڑھی رکھتے ہیں اور وہ تراش خراش کے مغلیہ داڑھی، داڑھی تو بڑی ہے ماشاء اللہ لیکن ادھر سے پورا صاف، ایگزیکٹ یہ پورا چھلاوا، پھر ادھر کا پورا صاف، ادھر سے پورا صاف، مغلیہ داڑھی ایسا بیچ میں آتی ہو، لمبی بھی رہتی ہو، مغل بادشاہوں کو دیکھیے آپ، یہ پورے صاف، یہ صاف، مغلیہ داڑھی، یہ بھی سنت نہیں، اس کا بھی اجر نہیں. داڑھی گالوں سے، یہ گال کی ہڈی سے آنے والے بال سے لے کر یہاں تک، اس کو بولتے داڑھی، اور یہ صاف کر رہا ہے، کیا ثواب نہیں نا، پھر فائدہ نہیں نا، داڑھی ہو تو وہ پھر سنت والی تو یہ اجر ہے اس کا، چھوڑ دو، معاف کر دو. اب مغلیہ داڑھی ہے، اس کا ثواب مغلیہ والا ملے گا، سنت کا تو نہیں ہے اس کا اجر. یہ کسی قوم کے طریقے، ویسے تو بہت سے بینڈس اور فیشن اور سیلیبریٹیز اور ہیرو بھی داڑیاں رکھتے ہیں، تو ان کے اس میں اس کا بھی اجر نہیں ہے نا. پھر تو مغلیہ داڑھی ادھر اتنا ایگزیکٹ بالکل ایسا بنا ہوا، یہاں کے صاف کر کے سے یہاں گول دو بنے ہوئے، یہاں پورا کٹ کر کے بیچ میں جھالر کے سی داڑھی رہتی، نہیں بھائی یہ بھی سنت داڑھی نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ مغلیہ داڑھی ہے، یہ بھی ہمارے پاس بڑا فیشن چلتا ہے. اسی طرح جو ہے تھوڑی پہ صرف چند بال، یہاں یا پھر یہاں، ٹھیک، عامر خان والی داڑھی، کیا نام دوں اس کو، ارے بھائی داڑھی نہیں آتی ایک الگ بات ہے، آپ کو سب کچھ آ رہی، پھر بھی آپ یہاں اور یہاں رکھے اور پورا چل رہے، اس کا بھی اجر نہیں یاد رکھیے۔ اس طرح کچھ لوگ داڑھی تو ہے اس کو گیٹ باندھ دیتے، گرا باندھ دیتے اور بہت لمبی ہے اس کو یوں کر کے اندر کچھ، تو بھی داڑھی کو چھوٹا کرنا اور خاص طور سے چھپانا یہ درست نہیں ہے، یاد رکھیے۔ چھوٹا کرنا خاص طور چھپانا درست، جیسا کچھ قومیں کرتی ہے نا، کچھ چیزیں لگا لگا کے چھوٹا کر دیتی، گاٹے باندھ دیتی، یہ سنت نہیں، اس کو آپ کو گاٹ واٹ نہیں لگانا ہے، اس کو آپ کو ہم کو چھوڑ دینا ہے۔ تو بس یہ چند باتیں تھی، میں نے کوشش کی کہ داڑھی کے تعلق سے جو بہت سارے سوالات تھے، اشکالات تھے، وہ رکھوں۔ تو یہ بات تو واضح ہے کہ داڑھی سنت نہیں، یہ واجب اور فرض ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہر شخص ہم میں سے داڑھی رکھنے کی کوشش کرے۔ عورتوں کو چاہیے کہ اپنے بچوں کو اور اپنے شوہر کو اور اپنے بھائی کو اور اپنے والد کو اور اپنے ماتھے جتنے لوگ ہیں جو اطراف میں آتے ہیں، ان تمام کو ترغیب دلائے کہ وہ لوگ بھی جو ہے گھر کی داڑھی رکھیں۔ عورتوں کا بہت بڑا کردار ہے، چونکہ ان کی وجہ سے بہت سارے لوگ داڑھی کاٹتے ہیں۔ جب یہ لوگ تعریف کریں گے اپنے بیٹے کی اور اپنے شوہر کی تو بچے داڑھی رکھیں گے، تو لہٰذا ہم داڑھی کو ایک پروان چڑھائے، اس کو چھوڑ دیں اپنے حال پر، اس لیے کہ یہ سنت ہے۔ اور اسی چھوڑی ہوئی داڑھی کا یاد رکھیے اصل اجر ہے، یہ نہیں کہ آپ داڑھی تو رکھ رہے پھر کٹ چھٹ یہ وہ کر رہے ہیں، ڈریے مت، بہت نہیں بڑھتی ہو، میں کہہ رہا ہوں نا نہیں بڑھیں گی داڑھی انشاءاللہ۔ اور ہم داڑھیوں کو ایک عادت جیسی بنا لے کہ ایک مسلمان ہے تو داڑھی والا ہے، اور خاص طور سے کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں پھر تو داڑھی تو بہت ضروری ہو گئی، اس لیے کہ دوسرے لوگ تو ٹھیک ہے وہ اپنی منمانی کرتے ہیں، لیکن قرآن حدیث کو ماننے والا منمانی نہیں کرتا ہے، وہ متبع ہوتا ہے، ایک ایسے جانور کی طرح ہوتا ہے جس جانور کا مالک جب نکیل ڈال دیتا ہے جہاں کھینچ کے لے جاتا ہے وہ جانور پیچھے جاتا ہے، تو وہ متبع انسان بھی ایسی ہو جاتا ہے کہ بس وہ اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے کسی کے سپرد، وہ جہاں جائیں گا وہ پیچھے چلتا ہے۔ تو لہٰذا ہم اپنی جو ہے داڑھیوں کو خوب سنوارے، سنوارنے سے بات کٹ چھٹ کرنا نہیں ہے۔ اور یہ غلط فہمی ہوتی ہے اسلام میں داڑھی کا حکم ملے جھاڑی کا حکم نہیں، کیسی بڑا لے رہے میرے بھائی، داڑھیوں کو سنوارنے کا جو حدیث میں لفظ ہے وہ صرف جمانے کے معاملے میں ہے، کٹ چھٹ کی روایت ہے ہی نہیں سرے سے، یاد رکھے اسلام میں، ٹھیک ہے؟ تو بہرحال ہم اس کو بڑھائیں اور اپنا ایک قومی شہر اور پہچان بنا لیں، تاکہ جو ہے ہم جو ہے پہچانے جا سکے کہ ہم مسلمان ہیں اور ایک سنت کا اجر ملتا رہے۔ اور اگر اس سے کچھ تکلیف آتی ہے تو اس سے بڑی خوش نصیبی کیا ہوں گی کہ ایک سنت پہ عمل آسن کی حدیث، یاد کیجیے ایک زمانہ آئے گا اسلام پر چلنا ایسا ہوں گا، ساتھ میں آگ کا انگارہ لینا ہوگا، الحمدللہ چلیے، پھر اس کے لیے کوئی تکلیف آتی ہے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ رزاق جو رزق دینے والا ہے وہ پسند کرتا ہے اس کو، اور دنیا میں آپ جاب کے لیے جا رہے ہیں تو کیا وہ رزق دینے والا ہے؟ ارے جانے دیجئے اس کو، ایسے لات مارتا ہے ایسے میں 10 جاب کو، اس لیے کہ میرا رزاق راضی ہو جائے تو مجھے بغیر جاب کے بھی رزق دے سکتا ہے، ہے نا، دے سکتا ہے نا، تو پھر مجھے کیا پروا کسی کی؟ اور وہ راضی ہے تو کیا اور کوئی بیٹی نہ دے؟ اگر وہ داڑھی کو ایسے نہیں دیتا ہے، میرا رب جو ہے، کیونکہ یہ تو داڑھی دیکھ کر بیٹی نہیں دے رہا کہ داڑھی والا ہے، وہ داڑھی دیکھ کر ہی انشاءاللہ حورے دیں گا ہم کو، یہ آدمی نے میرے وجہ سے یہ کیا، دو اس کو اس کے بدلے، اس کو دنیا کی زندگی میں اس نے ازدواجی زندگی نہیں گزارا داڑھی کی وجہ سے، لو اس کے ہورے دو اس کو، اور آدم کی اولاد سے وہ لوگ جو جہنم میں گئے وہ جو عورتیں باقی ہوں گی ان سے نکاح کروائیں گا، وہاں کا دیکھیے، جب دنیا میں اگر وہ دیکھ کر نہیں دے رہا تو وہاں اللہ دیکھ کر دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو لہٰذا داڑھی کو ایک عام چلن بنا دے، ایک ماحول بنا دے، ہم سب داڑھی رکھیں اور سنت کے مطابق رکھیں، اگر رکھتے ہیں تو انشاءاللہ عزیز اس کا اجر و ثواب ہوں گا، اور آخرت میں ہم اس کا بہت فائدہ اٹھائیں گے اور دنیا میں بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم فیض بھائی، مونچھ ہم پوری صاف کر سکتے یا صرف تراشنا ہے؟ بھائی نے سوال کیا کہ مونچھوں کے تعلق سے، کہ مونچھ پوری صاف کرتے ہیں یا تراشنا ہے؟ دیکھیے اس معاملے میں فقہا کا اختلاف ہے، جو حدیث میں الفاظ آئے پست کرو تو کتنا کرے، کہاں تک کرے، تو کچھ لوگوں نے یہ مانا لیا کہ پس سے مراد کم کرنا، کم سے کم کرنا، سب سے کم کرنا، لیکن یہ کینچی سے جتنا ہوتا ہے، کاٹنا کاٹنا چھاٹنا تراشنا، اتنا کاٹنا اتنا چھاٹنا اتنا تراشنا کہ سب سے چھوٹی ہو جائے، یہ معنی میں لیا ہے تراش کے چھوٹی کرنا۔ کچھ ہی فقہا نے یہ مانا لیا کہ کاٹنے سے مراد صاف کرنا ہے، لیکن اکثر نے کاٹنے سے کہا کہ کاٹنا لفظ نہیں ہے، مطلب صاف کرنا لفظ نہیں ہے، کاٹنا ہے، چھاٹنا ہے، کم کرنا ہے۔ تو لہٰذا میں بھی اپنی رائے یہی رکھتا ہوں کہ مونچھوں کو صاف نہیں کرنا ہے، بلکہ یہ رائے زیادہ بہتر ہے جو کاٹنا، چھاٹنا، کم کرنا، پست کرنا یا سب سے کم کرنا، لیکن اس کو مکمل وسترے سے یا وسترے سے صاف نہیں کرنا ہے بلکہ چھوٹا کرنا ہے۔ تو لہٰذا مونچھوں کو آپ کو کاٹ کر جتنا ہو سکتا ہے اس کو چھوٹی کر سکتے ہیں اور اس کو چھوٹا کر کے رکھے، لیکن وسترے سے صاف کرنا، ایسا بھی لوگ سمجھ لوگوں نے اس حدیث کی لی ہے، لیکن جو زیادہ لوگوں نے سمجھ لی وہ یہ ہے کہ کم کرنا، پست کرنا، سب سے چھوٹی کرنا، اس معنی میں صاف کرنے کا معنی انہوں نے کہا یہ درست نہیں ہے۔ السلام علیکم فیض، میرا سوال تھا کہ کچھ لوگ پہلے داڑھی نہیں رکھتے، پھر ان کو بعد میں ان کو اصلاح کرتے تو پھر وہ داڑھی رکھتے، ان کی داڑھی بہت بڑی ہوتی ہے، تو پھر اس میں کیا ہوتا ہے وہ اس میں کھجلی بہت ہوتی ہے، ان کو پھنسی آ جاتی اس میں، کیونکہ پہلے نہیں رکھتے تھا، بہت گنی اور بڑی آ جاتی، تو وہ کیا کرے پھر، وہ کم کر سکتے ہیں؟ اور دوسرا سوال تھا کہ کچھ لوگوں کو داڑھی کا بتائے، تو پھر لباس پر آیا تھا کہ بھائی لباس تو کرتا پائجامہ سنت ہے، یہ سب سے اچھا لباس ہے، تو پھر آپ داڑھی تو رکھ رہے ہو، آپ کرتا پائجامہ کیوں نہیں پہن رہے، یہ سنت نہیں ہے کیا؟ تو اس کے بارے میں بھائی ایک سوال ہے کہ کچھ لوگ جو ہے داڑھی پہلے نہیں رکھتے لیکن بعد میں سمجھ میں آتا داڑھی رکھتے ہیں، تو داڑھی میں کھجلی بہت ہوتی ہے، کبھی پھنسی آ جاتی ہے، یا اس طرح کا مسئلہ ہوتا ہے، کیا وہ کم کر سکتے، کرچھٹ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، اگر واقعے میں کسی کو طبی میڈیکل نقطۂ نظر سے کوئی ایسا واقعے میں نقصان ہو رہا ہے جس سے اس کو مجبوراً جہاں پھنسی آ رہی ہے وہاں بڑی پھنسیاں کبھی کبھار آ جاتی ہے، جس سے نقصان ہوتا ہے، جس کی وجہ سے داڑھی کو صاف کر کے علاج کرنا پڑے، تو اس حد تک تو اجازت ہے جہاں داڑھی خراب ہو رہی ہے، جہاں پھنسی آ رہی ہے، جہاں علاج کا معاملہ ہے، لیکن کیا اس کے علاوہ داڑھی کو کاٹنے کی، کٹچھٹ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے؟ دی جا سکتی، تو میں کہوں گا بالکل نہیں، اس لیے کہ یہاں تو الٹا ہے، ریزر کے انفیکشن سے لوگ داڑیاں رکھ رہے ہیں، بہت سارے سیلیبریٹیز ہیں، بہت سارے ہیرو جو انڈین فلم انڈسٹری میں، جن کو داڑیاں مجبوراً رکھنا پڑی، اس لیے کہ داڑھی صاف کرنے سے ان کا انفیکشن ہو جاتا ہے بلڈ سے، تو ریزلٹس تو الٹے، ایسا بہت کم نظر آیا کہ کھجلی کی وجہ سے، دیکھیے داڑھی میں کھجلی ہوتی ہے میں جانتا ہوں کبھی کبھار، لیکن وہ نئی نئی جب رکھتے ہیں اور جب بال چھوٹے آ کر مڑتے نا تب ہوتے، لیکن جب ایک بار وہ تھوڑی سی بڑھ جاتی ہے اور بال اسٹریٹ ہونا چالو جاتے ہیں، جب اندر نہیں جاتے گال کی طرف، تو وہ کھجلی وغیرہ بند ہوتی ہے، اور چھوٹی داڑھیوں میں زیادہ کھجلی ہوتی ہے بہ نسبت بڑی داڑھیوں کی، یاد رکھی، چھوٹی داڑھیوں میں ہی کھجلی ہوتی ہے، جب شروع میں سمجھو کسی نے داڑھی نہیں تھی رکھا تبھی کھجلی ہوں گی اس کو، جب تک کہ اس کے بال وہ کرلی ہوتے، شروعاتی بال ایسے گول آ کے اندر جاتے ہیں، پھر بڑے ہونا چالو ہوتے اور سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر انشاءاللہ کھجلی نہیں ہوتی، لیکن جینوئنلی کسی کو پرابلم ہو رہی ہے تو اتنی تو اجازت دی جائیں گے جتنی اس کو ضرورت ہے ٹریٹمنٹ کے لیے، لیکن یہ تو اجازت نہیں جائیں گے کہ ہمیشہ چھوٹی کرے، کیوں داڑھی تو رہیں گی نا، کتنی بھی چھوٹی کرو داڑھی تو ہے نا، تو کھجلی کا تو سلسلہ چالو ہی، چھوڑ دے، تھوڑے دن بعد خود بخود وہ عادت ہو جاتی ہے جسم کو، اور اس کے بعد انشاءاللہ عزیز مسئلہ ہوتا ہے، سوائے میڈیکل ریزنز ہو تو پھر وہ آئے اور اس کے اعتبار سے اس کو اس کا انشاءاللہ عزیز جواب دیا جائے گا۔ دوسرا بھائی کا سوال تھا کہ بہت سے لوگ جب ہم داڑھی کا بولتے تو بولتے پھر کرتا لباس بھی تو پھر سنت کے مطابق ہونا چاہیے، دیکھیے داڑھی کو چھوڑ دینا، اس کو بڑا کرنا، اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دینا، یہ تو سنت ہے، رہا لباس، لباس کے معاملے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کسی لباس یا ڈریس کو جو ہے سنت قرار نہیں دیا، یا یہ پہننے کا حکم ہمیں نہیں دیا، لہٰذا جو بھی ڈریس اسلامی شرائط اسلامی اصولوں میں فٹ ہوتے ہیں وہ ڈریس اسلامی ڈریس ہو جاتا ہے، جو بھی ڈریس کتاب و سنت کے اصولوں میں فٹ ہوتا ہے وہ ڈریس سنت کا ڈریس ہو جاتا ہے، تو ڈریس کے اندر کوئی خاص ڈریس کو سنت کہنا بالکل غلط اور بےوقوفی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ الزام بھی ہو جائے گا۔ ہاں جب کچھ لوگ میں بھی دیکھا جب میں شروع میں کام دین کا کام شروع کیا، لوگ بولے آپ کا ڈریس سنت کے مطابق، آج بھی لوگ گالیاں دیتے نیٹ پر، تیرا ڈریس تو سیدھا کر لے پھر سنت کی بات کرنا، تیرا ڈریس تو سیدھا کر لے پھر منہج کی بات، تیرا ڈریس، تو بہرحال ڈریس پر آ جاتے ہیں، تو ڈریس سنت کیا ہے، میں جب ان سے سوال کرتا ہوں تو پزل ہو جاتے پھر، نہیں تم ہم کو آزما رہے کہ ہم کیا ہوں، ہم تو جاہل ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں کیا ہے، تم بتاؤ نا، تو مسئلہ وہی ہے، آپ بول رہے سنت کا ڈریس، میں پوچھ رہا ہوں سنت ڈریس کیا ہے، آپ بتائیے۔ ایک صاحب نے ایک دن بحث کر لی، سنت کے مطابق ڈریس نہیں ہے آپ کا، کرتا پائجامہ آپ نہیں پہنتے اور شرٹ پینٹ پہنتے، لہٰذا یہ آپ کا کام ہی قابل قبول نہیں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، یہ لیجئے پیسے والیٹ میں سے نکال کے دیا، ایک جوڑا مجھے بنا کے لا دیجئے سنت کے مطابق، صحیح ہے سنت کے مطابق ہونا دلی کے ساتھ، تو نہیں بولے سنت کے مطابق تو نہیں، بولے نہرو شرٹ پائجامہ سے لا لیں گے، مطلب تو نہرو کی سنت نہیں، نہرو کی سنت نہیں، سنت نبوی کے مطابق ایک جوڑا چاہیے، اگر ہزار بنے تو دس ہزار دیتا ہوں، ویسے ہی جوڑا چاہیے جو حدیث سے ثابت ہو کہ جی کپڑے آپ نے پہنے تھے، تو پھر آئے وہ دو دن بعد، نہیں بولے حدیث سے تو ایسا کوئی خاص کپڑوں کے لفظ ہی نہیں آیا، ایزار کا لفظ آیا، ایزار بولے تو نیچے پہننے والی چیز، لنگی پیجامہ پتلون کچھ بھی آ سکتا ہے اس کے اندر، پینٹ، آپ نے خمیز پہنا، خمیز میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، یہ شرٹ کو بھی خمیز ہی بولتے ہیں عربی، سمجھ رہے آپ، کچھ بھی چیز جو اوپر سے پہنی جاتی ہے شرٹ کے طور پر، وہ اتنی بھی ہو سکتی ہے، اتنی ہو سکتی ہے، اتنی ہو سکتی ہے، پیر تک خمیز ہی ہے وہ، بتائیے خمیز ہی ہے وہ، کیا کریں گے اب؟ قرآن حدیث میں کپڑے کیسے بنی، کپڑے کے اصول ہے، تو حدیث کے اندر فقہا نے نکال کے کپڑے کے اصول بیان کی، جو بھی کپڑا اس اصول میں فٹ ہو گیا وہ سنت میں بتایا، میں نے کیوں کہا کہ وہ سنت نہیں وہ الزام ہوں گا، کرتا پاجامہ بولے سنت ہے، ایک سامنے ضد کی مجھ سے، اور ایسی ضد کی کہ بڑی مسجد میں، کچھ لوگ اصلاح کرنے کا انداز ہی الگ ہوتا ہے، نرالا ایک دم، تو بولے آپ سنت کے مطابق ڈریس ہی نہیں پہنتے، آپ کی کیا بات سنی جائیں گی، میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کا ڈریس سنت کے مطابق ہے، تو بولے ہاں، میں نے کہا ثابت کر کے بتائیے، مفتی صاحب ہیں بولا لیجیے ان کو، مفتی صاحب یہ ڈریس میں نے کہا سنت کے مطابق ہے، آپ ثابت کیجیے انہوں ان کا، تو اب وہ دونوں کی آپس میں ہو رہی ہے، مطلب کہاں بسا دی لا کے کیا چکر، تو بولے یہ سنت کے قریب ہے یہ ڈریس، میں نے کہا جب میں اندر آیا تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ یہود و نصارہ کے کپڑے پہنے ہوئے میرے پینٹ شرٹ پہ, اور میں نے جو پہنا ہے سنت ہے. اور مفتی صاحب نے بولے, تو مفتی صاحب سے میں چاہ رہا ہوں آپ بولیے کہ سنت ہے کیا یہ ڈریس, تو نہیں بولے سنت سے قریب ہے. تو میں نے کہا دیکھیے قریب والی چیز تو مجھے کچھ پلے نہیں پڑتی ہے, جیسا میں کسی کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرے ابا ہونے کے قریب ہے. ابا ہے یا ابا نہیں, قریب نہیں ہوتے. یہ میری ماں ہونے کی قریب ہے, میری ماں ہے, میری ماں نہیں, خالہ ہے, چچی ہے, کوئی بھی عورت ہے, ماں ہے یا نہیں ہے. یہ میری بہن ہونے کی قریب ہے, قریب اور کیا ہوتا ہے, کچھ بھی نہیں ہوتا ہے یا نہیں, آپ یہ بتائیے. تو بولے یہ تو نہیں, ہاں تو نہیں بول سکتا ہوں. بولے میں نے کہا یہ علمی بات ہے, ہاں تو نہیں ہے, پھر کیا ہے؟ تو بولے یہ پورے تن کو ڈھاکتا ہے, چست نہیں. میں نے کہا اصول, اصول ہے نا ڈریس کے, اصول ہے. میں نے کہا تو بولے ہاں اصول ہے. اصول بتائیے کیا ہے ان کو؟ تو بولے اصول یہ ہے کہ چست نہ ہو. تو میں نے کہا میرا شرط تو اتنا ڈھیلا ہے, چست کا تو اس میں سوال ہی نہیں. جسم کے اعضا نہ چھلکاتا ہوں. میں نے کون سا اعضا آپ کو چھلک رہا, کون سا اعضا چھلک رہا آپ کو جسم کا جو اس میں سے ایسا نظر آ رہا؟ تو نہیں بولے وہ ایسا کوئی نظر نہیں آ رہا. چلے اعضا بھی نہیں چھلک کرے, عورتوں جیسا نہ ہو. تو میں نے کہا پینٹ شرٹ تو عورتیں پہنتی نہیں ہیں, تو عورتوں جیسا بھی یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس کے بعد کیا؟ کافروں کی مشابہت نہ کرتا ہو غیر مسلموں کی. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو بولے دیکھو یہود و نصارہ پہنتے نہیں. میں نے کہا ایک منٹ, کافروں کی مشابہت سے مراد کیا؟ بولے کافر جو مذہبی لباس پہنتے. میں نے کہا یہ کافروں کا مذہبی لباس ہے پینٹ شرٹ, کیا عام لباس ہے؟ تو بولے عام لباس ہے, مطلب اس میں بھی فٹ نہیں ہوتا. ٹھیک, تو اصولوں میں تو کہیں فٹ نہیں ہو رہا ہوں. تو میں نے کہا ڈریس کے اصول ہے الحمدللہ, ورنہ اگر کرتا پائجامہ سنت ہوتا تو بےچارے ٹنڈرا ریجن میں رہنے والے, نارتھ کینیڈا میں رہنے والے, ساؤتھ میں جو ساؤتھ پول پہ رہنے والے, وہ تو مر جاتے کرتا پائجامہ پہنتے, ایک ہی دن میں موت آ جاتی ان کو. نہ صرف اپنا آنگ بلکہ اپنے چہرے آنکھوں کو چھوڑ کے ہر چیز ڈھکنا پڑتی, -40 ڈگری ٹیمپریچر. 100 کرتے پائجامے پہننا پڑیں گے ایک پیک, تو جب آگے وہ سردی وہ ہوں. تو وہ چمڑا پہنتے, جانوروں کے چمڑے کی سیدھا کھالے پہنتے, اتنی کہ آنکھوں چھوڑ کے ہر چیز ڈھکی ہوئی ہوتی, ناک پہ بھی ڈھکی ہوئی, اس کے اندر سوراخ ہوتے, خالی چمڑے میں سے ہوا جاتی بالوں کے اندر سے, وہ جانور جیسا ریچھ کی چمڑی کی یا ویسے پہنتے. پھر تو وہاں اسلام ان کے لیے نہیں, یوروپین لوگوں کے لیے اسلام نہیں. اتنی سردی ہوتی ہے کرتے پائجامے پہن ہی نہیں سکتے آپ, امپاسبل. تو اسلام ایک عالمی دین ہے, بہت وسیع دین ہے, لہٰذا جو بھی لباس کتاب و سنت کے اصولوں میں فٹ ہو جائے وہ اسلامی لباس ہے. اور کرتا پائجامہ بھی غیر اسلامی ہو سکتا ہے. کرتا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے لڑ رہا ہے سنت کے مطابق, کرتا پائجامہ اتنا چست کسی کو انتیا نہیں, کرتا پائجامہ نے عربی سوپ جو زمین پہ لڑ رہا چلیں گے؟ آپ بولیں گے نہیں یہ بھی غلط ہے نا. اور کئی جگہ ہو سکتا ہے پینٹ شرٹ بھی غلط ہو, کہ اتنا چھوٹا شرٹ کی اڑ جا رہا ہو. تو خرابیاں اور اچھائیاں لباس کی ہو سکتی ہے, لیکن اصل چیز وہ لباس ہے, وہ لباس, وہ لباس. ٹھیک ہے, شرائط میں اسلامی آ رہا ہے پہنی, لیکن اسلامک اگر شرائط میں فٹ نہیں ہوتا ہے پھر کوئی بھی لباس اسلامی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے, چاہے وہ کرتا پاجامہ ہو یا عربی سوب ہو, لیکن اگر اسلامی شرائط کے مطابق ہے تو پھر ہر لباس جو اسلامی شرائط میں فٹ ہوتا ہے آپ اس کو پہن سکتے. لہٰذا داڑھی ایک سنت ہے الحمدللہ, ایک چیز ہے جو آپ کا حکم ہے, واجب ہے, آپ کر رہے ہیں. اور کپڑوں کے معاملے میں اصول ہے, اگر اصول میں آپ کا کپڑا فٹ ہوتا ہے تو بہرحال وہ اسلامی لباس ہے. جی السلام علیکم. فیض بھائی ہم پولیس ڈپارٹمنٹ میں نوکری کرتے, پہلے ہمارے اس میں پرمیشن تھی کہ بھائی ایس پی کی پرمیشن لے کے کورٹ سے ہم یا میٹ کورٹ سے ہم وہ اس کو ایکسیپٹ کر لیتے تھے, پر اس کو آگے ہے چل کے ابھی پچھلے سال دو سال پہلے ہائی کورٹ نے وہ ریجیکٹ یہ کر دیا. اس کے وجہ سے کچھ ایک ناسک میں بچہ ہے, اس کو وہاں کے سی پی نے ڈسمس بھی کر دیا, نہیں کاٹا. اس لیے کوئی بچوں نے جو تھے وہ لڑ رہے تھے, انہوں نے جالنے کے ایک بچے نے اس کو کاٹ لیا, وہی ہے. اور ابھی جو بھی رکھے ہوئے ہیں وہ صرف نومینل جو پرمیشن, کیونکہ ہائی کورٹ کا ڈیسیزن آنے کے بعد میں آپ لا کر چکے تو وہ بھی ڈیسیزن یہ ہوا ہے. تو ایسے اس میں اب ہم نے رکھ لیے یا نہیں رکھے تو اس کے اندر آئیں گے کیا مجبوری کی حالت میں؟ پر ہم کو تو ابھی گرامین سٹی میں ایسا کچھ بھی ابھی تک کہ ہمارے لیے ایسا نہیں ہے, یا ابھی 40-50 لوگ ہیں ماشاء اللہ انہوں نے بھی رکھی ہوئی ہے, تو ہم اب رکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ذرا تھوڑی بات. بھائی نے ایک سوال کیا کہ کچھ ڈپارٹمنٹس ایسے ہوتے ہیں حکومت کے جس کے اندر یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ, اور کورٹ نے بھی ڈیسیجن دے دیا کہ وہاں وہ داڑھی رکھ کر جاب نہیں کر سکتے. دیکھیے اس کا سب سے بڑا مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہندوستان کے اندر جب یہ ہوا, اور میں سمجھتا ہوں عالمان دلی میں کسی نے یہ پہلی بار جو ہے کیس ڈالا تھا, سپریم کورٹ تک وہ کیس گیا تھا, پولیس میں وہ شخص تھا اس نے یہی کیس ڈالا تھا کہ داڑھی رکھنا ہے. سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن آیا, سپریم کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کیا اور ڈیسیجن یہ دیا کہ قرآن سے کہیں بھی داڑھی ثابت نہیں ہوتی, اور اسلام میں کہیں بھی داڑھی کا اتنا امپورٹنس نہیں کہ اس کے لیے رکھنا کمپلسری جیسے سکھوں کے لیے. سکھ ملٹری میں رہنے دیجئے, ایئر فورس میں رہنے دیجئے, کہیں بھی رہنے دیجئے, دائی رکھتے ہیں. ایون آئی جی رینکنگ کے میں سمجھتا ہوں ہندوستان میں سب سے زیادہ اگر کوئی کمیونٹی کے لوگ ہیں جو آئی جی رینکنگ کے ہیں پولیس میں وہ سکھی ہے. کہیں میں جانتا ہوں کئی اسٹیٹس کے جو آئی جی رینکنگ کے لوگ ہیں انسپیکٹر جنرل آف پولیس اور سکھ ہے 18 سے 19 میں جانتا ہوں سب داڑھی والے. تو سکھوں نے جب ان کا پرسنل لا بنایا اس چیز کو ایز اے ریلیجیس کمپلشن ڈالا کہ داڑھی از اے پارٹ اینڈ پارسل آف اوور ریلیجن, اس کے بغیر ہم ایک سکھ ہو ہی نہیں سکتے. لہٰذا گورنمنٹ نے اس کو ایکسیپٹ کر لیا. اب مسئلہ یہ ہوا کہ ہمارے پاس, اور میں بار بار یہ کہتا ہوں, کچھ لوگوں کے داڑھی بلکہ زیادہ لوگوں کے داڑھی کاٹنے سے وہ لوگ جو داڑھی رکھنا چاہتے وہ بھی آج داڑھی نہیں رکھ سکتے ہیں. کیوں تو مسلم پرسنل لا میں یہ چیز ڈالی ہی نہیں گئی ایز اے کلاز. حالانکہ حنفی مسلک کے اندر داڑھی کی بڑی اہمیت ہے. حنفی مسلک کے فقہا تو اتنی سخت فتوے ہیں ان کے کہ کسی کو انتہا نہیں اس پر داڑھی پر, لیکن پتہ نہیں کیوں حالانکہ مسلم پرسنل لا یا ماڈرن لا جو گورنمنٹ ایکسیپٹ کرتی وہ حنفی لا ہے, اس کے بعد بھی داڑھی کا کوئی چیپٹر یا باب ڈالا ہی نہیں گیا. میرے کو لگتا ہے یہ لوگوں نے اپنے مفاد کے لیے اس چیز کو اڑائی دیا. اگر وہ ڈالا جاتا تھا انشاءاللہ ماڈرن لا کے اندر اگر شامل ہوتا تو آج تو مسلمان نہیں رکھتے الگ بات ہے, لیکن رکھنے والا تو آرام سے رکھ سکتا تھا چونکہ اس کے لا میں ہوتا تھا قانون. تو لہٰذا سپریم کورٹ نے اس کیس کو ڈسمس کر دیا, کہا قرآن میں داڑھی کی کوئی امپورٹنس ہے نہیں بلکہ قرآن میں داڑھی کا ریفرنس ہی نہیں. اور صحیح بات ہے, وہ ایک ریفرنس ہارون علیہ السلام کی داڑھی کے بارے میں اور کچھ بھی نہیں. سمجھ رہے بات؟ اور اس نے یہ کہا, ڈیسیجن یہ دیا, حدیث کی جو ریفرنس وہ نوجوان لے گیا تھا حدیث کا اسلام میں کوئی امپورٹنس نہیں اس لیے کہ وہ وہی نہیں ہے. مسلمانوں کے مطابق کہا وہی نہیں, اس کا امپورٹنس نہیں ہے, اور سنت کے چھوڑنے پر گناہ نہیں ہے مسلمانوں کو. یہ اس کا ڈیسیجن تھا سپریم کورٹ کا. آپ کیا بولیں گے آپ؟ چونکہ ہم میں سے ایسے بہت سارے لوگ ہیں سنت پر عمل کرے تو ٹھیک, نہیں کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور جج نے ڈیسیجن دیا اور کہا حدیث کا کوئی امپورٹنس نہیں ہے. لہٰذا وہ بہرحال جس بنیاد پہ دیا, کیوں اس کے پاس امپورٹنس نہیں تھا, چونکہ ہمارے میں سے بہت سے لوگ ہیں نا حدیث کی ضرورت نہیں ہے اور ان کو تو حکایت ہی کافی زندگی جینے کے لیے علماء کے اخوال اور واقعات, کیا حدیث. تو کورٹ کا سپریم کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا. بہرحال آپ نے کہا لوکل, تو یہ تو سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن ہے, وہ ہے کہ اسی کو امپورٹنس نہیں مسلمان کے لیے, سکھ کے لیے انہوں نے وہ کر لیا. اب بہرحال ایسے محکمات میں اگر مسلمان کام کر رہا ہے تو وہ کیا کرے؟ تو میں پہلے تو یہ کہوں گا جان پہچان ریلیشن شپ سے جو ہوتا ہے وہ کروا لے, سیدھا راستہ ہے الٹا راستہ جو بھی اس کے لیے ہو سکتا ہے. جیسے اپنے کام منوانے کے لیے انسان کچھ بھی کرتا ہے تاکہ کام ہو جائے, اس کے لیے بھی اگر کوئی راستہ نکلتا ہے بنتا ہے حالات بنتے ہیں کہ بھائی میں تم کو وہاں ڈال دوں گا اگر تم داڑھی رکھے تو, میں ڈال دے والا وہاں اٹھا کے ڈال دے, کوئی مسئلہ نہیں میرے کو, لیکن اس کی اجازت دیا. سمجھ رہے آپ؟ کچھ نہ کچھ ایسی چیز کہ آپ کا کام ہو جائے. اب جب نہیں تھا, اب ہم جاب لے لی, اچھا یہ بھی تو حکم نہیں سکتے کہ آپ داڑھی کی وجہ سے پولیس محکمے میں جاب ہی مت, یہ تو خودکشی جیسے حالت ہو جائیں گی پھر تو امت کی. ابھی پولیٹکس میں نہیں, ابھی پولیس میں نہیں, ابھی ملٹری میں نہیں, ابھی نیوی میں نہیں, تو کیا حال ہو جائے گا قوم کا؟ یہ تو ایک مذہبی لحاظ سے ہم اپنی قوم کو خود ہی فل اسٹاپ لگانے والے بن جائیں گے. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اس کو لا کو لاتے, مسلمان مسلم پرسنل لا جب بنا تھا وہ کرتے, اور آج ہی مسلم پرسنل لا چاہے تو سارے جماعتیں سارے گروہ مل کر یہ چیز ڈال سکتے ہیں. لیکن کثیر اختلاف, اسماعیلی پرسنل لا, شیعہ پرسنل لا, کھوجا پرسنل لا, سنی پرسنل لا. پرسنل لا کی تو یاد ہے, اب اس میں بھی آ گئے کہ اگر آپ لکھا دے کہ میں شافعی ہوں تو حنفی پرسنل لا سے نکل, مطلب ماڈرن لا سے نکل جاتا ہے, نہ لکھا ہے تو وہ حنفی مانتے, وہ بڑا مسئلہ ہے. تو کسی نے نہ کوئی ڈائریکشن لیا, نہ حکومت کے سامنے پریزنٹیشن کیا, لہٰذا یہ بھی نہیں کہا سکتا آپ جاب چھوڑ دیجئے. تو لہٰذا میں کہوں گا جتنا ہو سکے کوشش کرے کہ وہاں وہ کر لیں. اب وہ بھی اجازت نہیں ہے, تو میں کم از کم یہ کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ تو رکھے جس بھی شکل میں ہو سکتی ہے جو ایکسیپٹیبل. اینی تھنگ, دو دن والی خشخشی. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ سنت ہے, لیکن میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ رہے نا, نہیں مانگو سے نکٹے مانگو, نہیں ہونے سے کچھ نہ کچھ ہونا, تاکہ ایٹ لیسٹ کچھ تو فرق محسوس ہے رہی آدمی الگ ہے دوسروں سے. سمجھ رہا؟ تو کچھ نہ کچھ جو اس حالت میں ہو سکتا ہے, ایٹ لیسٹ جس کو میں کہوں گا, جو بھی ہو سکتا ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, کہ جیسے ایک عام آدمی داڑھی پہلی بار شیو کرتا, دو تین دن بعد شیو کرتا نا, ڈیلی نہیں کرتا, تو تین دن میں کچھ نہ کچھ تو رہتی ہے وہاں, تو ویسی ہولیا بنا لے, تین دن والا, دو دن والا, ایک دن والا, کچھ نہ کچھ تو کرے تاکہ 100% صاف میں نہ, اور اللہ کے حضور بھی کہ اللہ میں مجبور تھا کہ وہ میں نہیں کر سکا, یا سمجھے نا, عذر بھی یہ کہتا انسان کے اللہ کے پاس کہ اللہ میں مجبور تھا, ٹھیک. اور مسلمان مل کر کچھ نہ کچھ وہ کرے, مسلمان جتنے پولیس والے وہ مل کے کرے. لیکن ہم کریں گے کیا, اس لیے کہ اگر پولیس میں بھی لوگ ہیں تو اکثر تو مسلمان بنی داڑھی کی ضرورت ہی نہیں, آپ کیا دو تین لوگ مل کر جائیں کیا کریں گے. تو یہ دیکھیے, میں اس لیے بہت بار بار کہتا ہوں, سماج پورا جب عمل نہیں کرتا نا کوئی چیز پر, تو بہت سارے عمل کرنے والوں کو تکلیف ہو جاتی. پورا سماج برقع نہیں پہنتا, پردہ نہیں کرتا, تو ایک بچی کریں گے تو سارے اسکول والے کالج والے پڑھیں گے, سب تو نہیں کرتے, وہ بھی تو مسلمان ہے نا, تم کیوں کر رہے؟ تو یہ مسئلہ ہے بہت بڑا. تو یہاں اگر کوئی انسان مجبوراً کوئی کام نہیں کرنے دیا جا رہا, اس کا گناہ پورے ان لوگوں کو ملے گا جن کی وجہ سے اس کو بےچارے کو یہ سہنا پڑ رہا ہے. اور یہ تو آپ انڈین پولیس فورس کی بات کریں, آپ کو پتا ہونا چاہیے ہمارے پڑوسی دو مسلم ملک ہیں, ان دونوں میں بھی داڑھی الاؤڈ نہیں ہے, پولیس کو بھی اور ملٹری کو بھی. یہ تو ایک نان مسلم کنٹری ہے. اور بہت سارے عرب ممالک ہیں جہاں داڑھی نہیں رہ سکتے آپ ملٹری اور پولیس کے اندر, معلوم آپ کو یہ حالت ہے. تو یہ حالت صرف ہماری نہیں, یہ سب تو ویسٹرن کلچر اور ویسٹرن جو لاز اور ویسٹرن جو قوانین جو پولیس فورس کے اور اس کے لیے گئے اس کا نتیجہ آئی, اس کا نتیجہ آئی. ٹھیک ہے, تو اب کیا کریں, سمجھ رہے آپ, اب کیا کریں. تو یہ ایک بہت سنگین مسئلہ ہے. لہٰذا اب میں یہ کہوں گا کہ اب چونکہ ایک انسان ہے جاب چھوڑ بھی نہیں سکتا, اور کتنے لوگوں کو بولیں گے, ہزاروں مسلمانوں کیا بولیں گے جاب چھوڑ دو, ایک نیا مسئلہ اور ایک نیا فتنہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا اب جو بھی ہو سکتا ہے اس حالت میں, پھر کہہ رہا ہوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں یہ سنت ہوں گی, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن ہوتا ہے نا کہ جب دو گناہوں میں سے گناہ چننا ہوتا ہے تو ہلکا کچھ نہ کچھ تو ہو. تو جو بھی ہو سکتا ہے ایٹ لیسٹ ایٹ منیمم یا ایٹ میکس جو اس کی لمٹ ہوتی ہے نا, ہر اس کی کم سے کم کی بھی لمٹ ہے, ایک سے تین تک کر سکتے تو ایک سے تین ہے, ٹھیک, ایک سے دس ہے تو ایک سے, جو بھی ہو سکتی ہے اس لمٹ کا منیمم یا اس کا میکسیمم آپ جو کر سکتے ہیں کوشش کریں, اور کوشش کرتے رہے جو کورٹ میں جانا ہے اور وہ کرنا ہے, تاکہ ہو سکتا اللہ تعالیٰ کو اچھے راستے نکالے. لیکن جو ظاہر قانونی اعتبار سے میں جانتا ہوں سپریم کورٹ کا ایک ڈیسیجن ضروری نہیں ہے, اسی طرح بہت سارے مسلم ممالک, اور وہ لوگ بھی ایگزامپل دیں گے جب آپ کورٹ میں جائیں گے تو وہی بولیں گے پڑوسی ملک میں نہیں ہے تم کیا بات کر رہے ہیں, ہم کو یہی ملک کے اندر, ٹھیک ہے کرنا ہے کرو نہیں تو جاؤ, پھر آپ مجبور ہو جائیں گے یہاں. تو بہرحال جو کچھ ہو سکتا ہے سرکمسٹانسز میں اتنا کرنے کی انشاءاللہ جی آپ کوشش کریں, یا بالآخر اگر بہت ہی مجبوری ہے اس کے علاوہ حل نہیں ہے تو سب سے لیسٹ کاؤنٹ میں جو چھوٹی مشین ہو سکتی ہے سب سے چھوٹا کر سکتے ہیں, جو بالکل ایکویلنٹ ٹو شیو ہی ہو جائے, لیکن وسترا مت, سمجھ رہے نا میں جو بولنا چاہ رہا ہوں, ایٹ لیسٹ اللہ کے پاس ایک عذر دیں گے, اللہ میں دیکھو خواہش مند نہیں تھا اس کا. جیسا کسی نے اگر کسی سے زنا بالجبر کیا کسی عورت سے اور اس کی خواہش نہیں تھی, ظاہر سی بات ہے عمل تو ہوا اس کا زنا کا, لیکن پھر بھی سزا اس کو ملیں گی ایک پارٹی کو چونکہ یہ مجبور تھی, ٹھیک, لیکن اس کی اگر خواہش ہو جائے اس عمل کے اندر تو پھر کیا ہوں گا, پھر وہ دونوں سزا کے مستحق ہو جائیں. تو لہٰذا ایٹ لیسٹ ایک طرف سے وہ کہ اللہ میں تو نہیں چاہتا ہوں یہ لیکن میں پریشان ہوں, تو کچھ نہ کچھ راستہ نکال, اور کوشش بھی کرتے رہے دنیا میں, تو جیسا آپ کر رہے ہیں وہ کیس وغیرہ جو بھی آپ کا چل رہا ہے کورٹ میں کوشش بھی کرتے رہیں, اللہ میں کوشش کر رہا ہوں اور اس میں جو لیسٹ ہو سکتا ہے وہ کرنے کی برابر کوشش کریں. لیکن یہ تو کوئی حل ہی نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ سارے لوگ نوکری چھوڑ دیں اللہ پر توکل کرے اور فلاں کرے, اس لیے کہ دنیاوی اسباب کے ساتھ اللہ پر ہم کو توکل کرنا ہے کوشش کے ساتھ, یہی اصل معنی ہے توکل کا. آپ سن کے بعد ایک شخص آیا کہا اونٹ کو چھوڑ کر کیا نماز کو چل جاؤں, یہ توکل ہے, کہانی اونٹ کے پیر کو باندھ پھر نماز کو جا, یہ توکل ہے. تو لہٰذا یہ بھی نہیں کہا, تو کوشش کریں آپ جو کچھ اس سیناریو میں ایٹ منیمم یا ایٹ میکسیمم ہو سکتا ہے اور لمٹ کے اندر جو بھی ہو سکتا ہے وہ آپ بہتر جانتے ہیں. بہرحال اس کے اندر آپ کوشش کریں, اللہ بہتر جانتا ہے, اللہ نیتوں کو دیکھنے والا ہے انشاءاللہ. السلام علیکم فیض بھائی, میرا سوال ہے کہ داڑھی رکھے بعد کوئی بھی گھٹ یعنی اس کو تراش نہیں سکتے کیا, کوئی بہت سارے لوگ آئے یعنی جو تراش دی داڑھی کو سائڈ سے, وہ تراش نہیں سکتے کیا, اور داڑھی رکھنے کے بعد جو چیز آئے کچھ کچھ ہوتی ہماری یعنی پانچ ٹائم کی نماز نہیں ہوتی, کوئی سنتیں چیزیں چھوٹ جاتی, یا پھر داڑھی رکھنے کے بعد کیا ہے جیسا کمپلسری جو ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا. میں نے بہت اچھے دو سوال کیے, پہلا سوال تھا کہ داڑھی کے تعلق سے کیا داڑھی کو کٹ شٹ کر سکتے ہیں, کٹ شٹ کرنا جیسا کچھ لوگ کاٹتے ہیں, تو یاد رکھیے داڑھی کو کچھ بھی نہیں کر سکتے آپ, مونچھوں کے جتنا کرنا ہے, ٹھیک, داڑھی گال کی جو ہڈی ہوتی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک جو بال آتے ہیں اس کو داڑھی کہتے ہیں, اس کو کچھ نہیں کر سکتے آپ, کوئی کٹ نہیں, کوئی چھٹ نہیں, کوئی چھوٹا نہیں, کوئی نہیں, سوائے شرعی عذر, بیماری, اسکن ڈیسیزز, آپریشنس یا مجبوریاں, ٹھیک, کہ بھائی گال کا آپریشن ہے, گلے کا ہے, مجبوریاں, سمجھ رہے ہیں آپ بات کو, بس یہی چیزیں جہاں آپ داڑھی کو کاٹ سکتے ہیں مجبوری کی شکلیں, اس کے علاوہ کٹ شٹ کرنا یہ بالکل درست نہیں ہے, جائز نہیں ہے, اور علماء نے اس کو بالکل سختی سے منع کیا, حدیث ہے چھوڑ دو, چھوڑ دو تو اس کو ہم کو چھوڑ دینا ہے. دوسرا سوال بھائی کا بہت اچھا تھا کہ اگر ہم داڑھی رکھے تو پھر اگر پانچ وقت نماز نہ ہو تو, اور بہت سے لوگ اس لیے بھی داڑھی نہیں رکھتے, اور یہ داڑھی رکھے تو اپنے سے نماز ہونے والی ہے ہی نہیں, اپنے سے سگریٹ تو چھوٹنے والی ہے ہی نہیں, اپنے سے گالیاں تو چھوٹنے والی ہے ہی نہیں, اپنے سے برائی تو چھوٹنے والی ہے ہی نہیں, اپنے سے پکچر تو چھوٹتی نہیں, اپنے سے چھیڑ چھاڑ تو چھوٹنے والی نہیں, پھر داڑھی کا کیا کریں. تو میرا ایک سوال ہے, ایک گناہ کی وجہ سے ایک نیکی چھوڑ دینا یہ کون سے اصول کے مطابق ہے؟ دیکھو بھائی میں جو ہے نا نماز نہیں پڑھتا نا تو اسے حلال بھی نہیں کماتا, اپنے سے نماز نہیں سے حلال کما کیا فائدہ, وہ بولیں گے لیکن نماز سے حلال کمانے کا کیا تعلق, نماز کی بات ہے اس کی پوچھ الگ, حلال روزی کرے کی بات اس کی الگ پوچھ. تو ایک گناہ کی وجہ سے ایک نیکی چھوڑ دینا یا ایک جو ہے یہ کون سا اصول ہے بتائیے مجھے, سمجھ رہے آپ بات کو, یہ کوئی اصول نہیں ہے, کہ میں داڑھی رکھوں گا تو نیکی کر رہا, تو میرے سے گناہ نہیں ہونا کہ نماز نہیں چھوڑتا, میرے سے جھوٹ نہیں ہونا. یاد رکھیے, داڑھی ایک الگ نیکی, نماز پڑھنا ایک الگ نیکی. اور ہو سکتا ہے جب آپ داڑھی رکھ لیں تو خود بخود نمازوں کی پابندی آپ سے ہو جائے, ہو سکتا ہے جب آپ داڑھی رکھ لیں خود بخود جھوٹ بولنا چھوٹ جائے, ہو سکتا ہے جب داڑھی رکھ لیں تو خود بخود کوئی بری عادتیں جو لت تھی وہ چھوٹ جائے. اور الحمدللہ میں نے دیکھا داڑھی رکھنے سے بڑے بڑے لوگوں نے بہت اچھی اچھی عادتیں اپنا لی اور بہت برائیاں ان کے نفس سے نکل گئی, چونکہ اب وہ احترام کرتے تھے اپنے ہی ہولیا اور اپنی شکل کا, چونکہ اس سے اسلام ریپرزینٹ ہوتا, اس سے مسلمان ریپرزینٹ ہوا. ٹھیک ہے, تو لہٰذا یہ تو کوئی اصول ہی نہیں ہے کہ آپ سے ایک گناہ ہو رہا ہے تو آپ دوسری نیکی نہ کریں. تو لہٰذا گناہ ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, اللہ سے توبہ کیجئے, لیکن نیکی کی طرف بڑھنے کی آپ مکمل کوشش کیجئے. تو لہٰذا کسی سے اگر نماز پوری نہیں ہو رہی, زکات نہیں دے پا رہا, گناہ ہو رہا ہے, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ داڑھی چھوڑ دے, داڑھی رکھ لے اور اس کے ساتھ بھی نیکیاں کرنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ اس کی داڑھی کی وجہ سے داڑھی ایک ریزن بن جائیں گی کہ وہ گناہ کو بھی چھوڑ دے. لیکن داڑھی بھی کٹ پھر گناہ چالو تھا, وجہ کیا رکنے کی, اس کو بولنے والا ہی نہیں کچھ, داڑھی بھی کٹ ہو رہی ہے گناہ بھی چلتا ہے. تو لہٰذا یہ کوئی اصول نہیں ہے کہ ایک نیکی آپ چھوڑ دے گناہ کی وجہ سے, جتنی نیکیاں ہو سکتی بٹوریے, جتنے گناہ ہو سکتے چھوڑنے کی کوشش کیجئے. تو نیکی داڑھی ایک نیکی ہے جو چٹکی ہوئی ہے, لگی ہوئی ہے اور آپ کو کنٹینیوس ثواب دیتی ہے اور اجر دیتی ہے. جی السلام علیکم. ایسے میرا سوال ہے, اپنی داڑھی رکھنے کے بعد اب غیر مسلم بھی مسلم بھی اپنے ماموں ملا ایسا بول کے پکارتے, اس کی وجہ سے بہت لوگ نہیں رکھنا چاہتے. بھائی نے ایک اچھا سوال کیا, اگر داڑھی ہم رکھ لیتے تو کچھ لوگ ماموں بولتے, ٹھیک, ملا بولتے. ویسے ملا اور ماموں اور مولوی بولنے میں کوئی مسئلہ نہیں, ملا لمبا کھینچی طرح برا لگتا ہو, بولنے کے طریقے رہتے نا, اور کیا ماموں یہ الگ مانا ہے, اور کیا ماموں یہ الگ مانا ہے, اور ماموں کیا چل رہا ہے یہ الگ مانا ہے, سمجھ رہے. تو بھائی کا سوال ہے, بہت سے لوگ چونکہ القاب مل جاتے داڑھی والے کو تو کیا کرے. دیکھیے داڑھی ایک ایسی چیز ہو چکی ہے آج, میں آپ کو بتاؤں, بچپن سے ہماری تربیت و پرورش ایسے ماحول میں ہوتی ہے کہ اگر کوئی آدمی بولے بچے کو, بیٹے بڑے ہو کے داڑھی رکھیں گے تو ماں آ کے کان پھونکتی, بچے کو ڈرا رہے کیا ابھی سے, کان پھونکتے بچے کو ڈرا رہے کیا ابھی سے, داڑھی نہیں بیٹا ڈرو مت ڈرو مت ڈرو مت, مطلب داڑھی بولتے کوئی بڈھا بھوت پریت شیطان ٹیررسٹ برا آدمی گندا آدمی گندی بات, یہ معاملہ ہے. دوسرا کچھ داڑھی والوں کے غلط عمل سے ہے داڑھی کچھ نہ کچھ بدنام, لیکن اس کو بہت زیادہ ہی لوگوں نے ریئیکشنری انداز میں لے لیا, حالانکہ وہی گناہ کوئی بغیر داڑھی والا بھی کر رہا ہے, لیکن وہاں نہیں ہو رہا ہے, نہیں داڑھی والے فلاں رہتے, داڑھی والے ایسے رہتے, داڑھی والے وہ رہتے, سمجھ رہے آپ. اور بہت داڑھی والوں کو دیکھے ہم نے, حالانکہ انہوں نے کچھ بھی نہیں دیکھے ابھی, لیکن بول رہے پھر بہت داڑھی والوں کو دیکھے. پھر القاب نوازے جاتے, کیوں نوازے جاتے, تاکہ داڑھی نہ رکھے, یہ شیطان کی چال ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں. ایک حمام میں جب سب ننگے ہوتے ہیں اور ایک کپڑوں میں آ جائے تو سارے ننگے اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کرتے, بے شرم کپڑوں میں آ گیا, بے شرم دیکھو کپڑوں میں آ گیا, کتا بے شرم کپڑوں میں آ گیا, کیونکہ سارے ننگے اپنی عزت بچانا چاہتے ہیں. ایک لڑکی نے کالج میں برقع پہن لی, جہاں کوئی نہیں پہنتا, ساری مسلم لڑکیاں اس پہ ٹوٹ پڑیں گی, تو کہے کو پہن رہی اس لیے کہ تیرے وجہ سے ہم بدنام ہو رہے, لوگ کیا بولیں گے, یہ برقعے والی مسلمان بغیر برقعے کیوں رہے, تمہارے پاس برقعہ نہیں ہے کہ اس نے کیسا پہنتی, سمجھ رہے آپ. تو یہاں ہوتا ہے کہ آپ داڑھی رکھ لیں گے تو مسئلہ ہو جائے گا. ایک گھر میں تو میں نے ایسا دیکھا کہ بیٹے نے داڑھی رکھی تو باپ نے رات میں کاٹ دی اس کی داڑھی, کیوں, تو بولے تیرے وجہ سے لوگ میکو راستے میں بول رہے تھے, بچے نے رکھ لیا تم کب سدھریں گے, بچہ سدھر گیا تم کب سدھریں گے, تو بولے داڑھی کاٹ دی نا بچے کے, وہ آیا مطلب کالج میں تو داڑھی اسے داڑھی, بولے ابا نے کاٹ دیا رہا تھا, کیوں, تو بولے وہ بول رہے تھے کہ سب بول رہے ہیں کہ تم کب سدھریں گے, تو بولے تیری کاٹ دیتا تیرے وجہ سے میکو, سمجھا, اس کے وجہ سے ان پہ الزام تھا. تو ایک حمام میں سب ننگے ہو جانا تو فریش معاملہ ہو جائے گا اپنا, کوئی کچھ بولے گا نہیں. تو اس وجہ سے اب اگر کوئی القاب اچھے دے رہا ہے, جیسا کہ داڑھی والا تھا مولوی صاحب ملا صاحب, نان مسلم کچھ لوگ ملا بولتے ہیں, ملا صاحب لیکن ریسپیکٹفلی بولتے ہوئے عزت کے طور پر ملا صاحب, ٹھیک ہے, چچا, عمر زیادہ دکھتی نا تھوڑے دن تک, بڑے بھائی کیا چل رہا, ایسا ہوتا ہے, ٹھیک, کبھی کبھار تو عمر اپنی کم ہے لیکن وہ آپ کو ریسپیکٹفلی بولتا, ٹھیک, کہ فلاں ہے, ٹھیک. تو یاد رکھیے اگر وہ القاب عزت والے ہیں بہت اچھی بات ہے, اللہ آپ کو ریسپیکٹ دے رہا ہے, لیکن اگر القاب چڑانے والے ہیں, نان مسلم ہے یا مسلمان کر رہے ہیں, تو سمجھ لیجئے یہ سنت پہ عمل کرنے سے جو تکلیف آتی ہے وہ ہو رہی ہے آپ کو, اس سے بڑی کیا بات ہوتی ہے کہ دین پہ عمل کرنے سے تکلیف. صحابہ نے تو دین پہ عمل کرنے کے لیے دھن دولت زمین جائیداد بیوی بچے جان دے دی, ہم کو تو خالی ایک القاب مل رہا, ملا مولوی ماموں فلاں ہیں چچا ایسا, اچھا ہے گڈ میننگ میں ہے, چچا ماموں مولوی تو اچھی بات ہے, بیڈ میننگ میں بول رہا برے القاب میں تو بھی کوئی بات نہیں, یہ سوچ کے آپ برداشت کیجیے, اے اللہ اس کا میں آخرت میں تجھ سے اجر طلب کرتا, بس ختم, ٹھیک ہے. تو یہ آزمائش ہے, لیکن میں کہوں گا اگر کوئی آپ کو یہ چھڑ رہا کہ کچھ بھی بول کے چھڑ رہا, جیسے شادی آپ کی نکاح ہوگا اور کوئی آپ کو بول رہا ہے اور کیا شادی کر لی, اور کیا شادی کر لی, تو بیوی چھوڑ دیتے, بہت بول رہے ہو شادی چھوڑ کے آ گیا, اس کو نہیں چھوڑتے آپ, تو داڑھی کیوں چھوڑتے, ہمیں بہت لوگ بول رہے تو کاٹ دیا میں نے, آپ نے بہت لوگ بولے اور کیا, بہت پیسہ آ گیا, بہت نکل گئے, تو لے بھائی پورا لے پیسہ, لے چیک سائن کر, لے سب لے, لے میرا سب, نہیں ہونا اور جا کے بھکاری بن کے بیٹھ گئے. بھکاری بن گئے سب دے دیا لوگ میرے کو بہت ٹانٹ مارے تھے پیسے والا پیسہ دے دیا پورا پیسہ. ہاں تو نہیں کرتے آپ لیکن بڑا ملا چاہتا ہاں ملا داڑھی کاٹ کے آگے. تو میں سمجھ نہیں پا رہا ہوں اس میں لگتا ہے میرا بھی پارٹ ہے کچھ نہ کچھ میرے دل میں بھی چور تھا اور لوگوں نے بھی بول دیے اچھا ہوگا کاٹ لو. ویسے تو آپ پیسے میں نہیں کرتے ویسا بیوی میں نہیں کرتے اگر بچے کو بولے ارے یار ماں باپ دیکھو اور بچہ کیسا پیدا ہوگا ارے یار ماں تو آپ چھوڑ جاتے یتیم خانے بچے کو یار کیسا عجیب پیدا ہوگا ہم دونوں پہ نہیں گیا ماں باپ پہ سب ٹانٹ مار رہے ہیں میرے پہ کیسا ہوگا کیسا ہوگا چھوڑ کے آ گیا یتیم خانے میں اس کو. نہیں کرتے آپ تو دنیا کے تو کسی معاملے میں نہیں کرتے آپ پھر دین کے معاملے میں کیسا کہ لوگ یہ بول رہے. تو الخواب اگر اچھے ہیں تو خوش ہوئیے کہ اللہ آپ کو عزت دے رہا ہے. الخواب اگر برے ہیں تو بھی خوش ہوئیے اللہ اجر دے رہا ہے اس لیے کہ تکلیف دی جا رہی ہے اللہ میرے تیرے نبی کے طریقے پہ چلنے سے تو اس کا مجھے اجر دے اور میں تجھ سے اجر طلب کرتا ہوں انشاءاللہ اس کا بھی اجر ملے گا. ٹھیک ہے تو لہٰذا کوئی الخواب اور کوئی نام سے آپ گھبرائیے من دیجیے ایز اے ریسپیکٹ لیجیے. اور کچھ نان مسلم کو علم ہی نہیں ہوتا ہے کبھی کبھار میرے پاس ایک نان مسلم اور مجھے پکڑ لیا اور کہا کہ تم لوگ داڑھی کیوں رکھتے ہیں تم لوگ داڑھی چھوڑ رہے نہیں ہم اس کو کیا سمجھاؤں میں. تو میں نے کہا اس کے ساتھ ایک پین لگا ہوا تھا پین پہ اس کے گرو جی تھے اس کے گرو جی تھے جو بہرحال آپ گرو بولنے کے لائق نہیں رہے ٹھیک ہے تو وہ اس پہ بنے ہوئے تھے وہ اس کا پین لگا ہوا تھا تو میرے سے وہ پوچھے کہ میں نے اچھا مولا بھی بہت ہو گیا میں نے کہا یہ کون ہے تو بولے ہمارے گرو جی ہے بولے میں نے کہا اچھا انہوں نے داڑھی کیوں رکھی تو بولے وہ ایک اچھے انسان ہے نیک انسان ہے. میں نے کہا بس ہمارا دین بھی اسلام چاہتا ہے ہر انسان نیک بنے اور اچھے بنے اس لیے ہم لوگ بھی داڑھی رکھتے. اچھا کہا یہ ریزن ہے کیا سمجھ رہے آپ سنت ہے واجب ہے وہ نہیں سمجھ میں آ رہا اسے کچھ کہ بھائی ریلیجیس پرسن اچھا انسان رکھتا ہے اس کے مذہب کی ایگزامپل دیا معاملہ ختم ہو. تو کبھی کبھار وہ سمجھ نہیں پاتے تو آپ ایگزامپل سے کوٹ کر کے بتا دینا کہ دیکھو تم اگر مذاق میں ملہ بول رہے ہو تو یہ غلط ہے اس لیے کہ ہر دیندار اور جو دھارمک لوگ ہوتے ہیں کسی بھی مذہب کے وہ لوگ داڑھی والے ہوتے ہیں. اور میں جانتا ہوں آج سے کچھ سالوں پہلے تک یا ایک سمجھیے 50 سال پہلے تک بھی ایسے آپ کو فوٹوز ملیں گے جس میں برہما شیو ٹھیک اور اسی طرح جو ہے دوسرے دیگر معبودان ہنومان ہیں رام ہیں اسی طرح جو لکشمن ہیں اسی طرح جو ہے اور بھی بہت سارے معبود ہیں جو داڑھی میں آیا کرتے تھے. داڑھی میں پرانی تصویر اگر کسی کے پاس آپ بھی دیکھیں شیو بڑی داڑھی کے اندر برہما داڑھی کے اندر رام کو ایک بڑی داڑھی. اب ماڈرن ہے پتہ نہیں داڑیاں بھی نکال دی انہوں نے معبودوں کی داڑھی میں نے دیکھا اور آج بھی اورنگاباد کے پرانے قدیم اس میں جائیے لوگوں کے پاس جو گھروں میں تصویریں لگاتے ہیں نا دکانوں میں آج بھی آپ کو داڑھی والے ملیں گے معبود ان کی تو ان کے پاس بھی رسپیکٹ ہے اس کی بڑے بڑے معبودوں کو لگا ہوا. الگ بات ہے سوامی وید ویاس جنہوں نے پوری کتابیں لکھی مہابھارت رامائن بھگوت گیتا اور کئی کتابوں کے بانی ہیں وید لکھ دیا سوامی وید ویاس بغیر داڑھی کے ہی نہیں کہیں بھی والمیکی رام والمیکی بیٹھے ہوئے داڑھی والے وید ویاس داڑھی والے سب پوری مہابھارت دیکھی سب داڑھی والے. یہ الگ بات ہے نئی مہابھارت میں کورو پانڈو کی داڑھی ختم ہو گئی لیکن گرو آج بھی داڑھی والے بیٹھے ہوئے نا پورے. تو داڑھی ایک اچھائی کی علامت ہے آپ ایکسپلین کیجیے ان کو انشاءاللہ عزیز وہ اس بات کو انشاءاللہ سمجھیں گے. اور پھر بھی اگر کوئی الخواب دیتا ہے قبول کیجیے اللہ تعالیٰ دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم. میرے ایک دوست ہے جو پاسپورٹ نہیں بن رہا بول کے وہ وجہ سے جو ہے داڑھی کٹا دی ہے چھوٹی کرا دی ہے تو اس کا کان تک بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک دوست ہے ان کے اور پاسپورٹ نہیں بن رہا بول کے داڑھی کٹا دیے. میں نے کہا نا یہ بس یہ خاموخواہ کا ڈر ہے یہ صرف اور صرف خاموخواہ کا ڈر ہے جس کی وجہ سے یہ ہو رہا ہے. پنجاب کے پورے سکھ داڑھی رکھتے ہیں اور ہندوستان کے تقریباً سکھ داڑھی رکھتے ہیں کس کو پاسپورٹ میں تکلیف آئی آپ کو معلوم اگر کوئی کمیونٹی ہے جو سب سے زیادہ ریونیو جنریٹ کرتی ہے انڈیا کے لیے اور انڈیا میں لاتی ہے فارن فنڈس وہ ہے پورے کے پورے سکھ لوگ. یہ دنیا کے ہر کنٹری کے اندر بسے ہوئے یوروپ میں چلے جائے آپ کو ملیں گے امریکہ ملیں گے کینیڈا ملیں گے بلکہ سکھوں کے تعلق سے تو یہ مشہور ہے. کیوں بولتے خالی ویزا لگنا ہے واپس کس کو آنا ہے پھر پاسپورٹ رکھ لے سب رکھ لے. تو کئی بار تو یہ جہازوں پر کام کرنے جاتے ہیں پاسپورٹ جہاز میں کیسا ہوتا ہے اگر جہاز کہیں رکتا ہے رنگ تو بولتے تھوڑی دیر جا کے آ سکتے لیکن پاسپورٹ ان کے پاس ہوتا ہے پورٹ جو جانے تھا وہ پاسپورٹ دے کے نکل جاتے معلوم آپ کو آتے ہی نہیں کبھی واپس کیوں تو ان کی کمیونٹی اتنی بڑی پھیلی ہوئی ہر جگہ وہ سب کر لیتے ایڈجسٹمنٹس سمجھا. کوئی سکھ تو کبھی ڈر کے نہیں کاٹ رہا ہے سمجھ رہا. یہ خاموخواہ کے ڈر ہے شیطانی بہانے ہیں شیطانی ہیلے. اس سے اچھی بات کیا ہو کہ آپ کا پاسپورٹ نہ بنے صرف آپ کی ایک داڑھی کی وجہ سے یہ تو ایک اجر کا آپ کو باعث ملے گا کہ اللہ مجھے داڑھی کی وجہ سے میرا پاسپورٹ نہیں بن رہا ہے نا. اور پاسپورٹ بنا کے کیا کرنا تھا ایسا بڑا کام باہر جا کے جاب کرنا تھا تو رسک تو اللہ دینے والا تھا یار. باہر جاب کرنے والوں کو بھی اور کبھی کبھار اپنے گھر میں بیٹھنے والوں کو اللہ اتنا نصیب کرتا جو انسان انتھک محنت کرنے کے بعد بھی نہیں کماتا اللہ دینے والا رزق. تو اس کو ناراض کر کے حکومت کو آپ راضی کر کے کہاں جا رہے اور پاسپورٹ کے لیے داڑھی کا کوئی تعلق ہی نہیں میرے بھائی. میں نے تو آج تک نہیں سنا کسی کو داڑھی کا پاسپورٹ نہیں بنا. آپ کلیئر نہیں کر رہے ہوں گے اپنا کیریکٹر ویریفیکیشن, سیدھا پولیس کو آپ رپورٹ نہیں دے رہے ہوں گے, مشکوک شخصیت ہوں گی, تو پھر کیا, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن داڑھی کبھی آج تک میں نے نہیں سنا کوئی ریزن ہے, اور انڈیا میں ایسے حالت الحمد للہ نہیں آئے اور نہ آئیں گے کبھی کہ ایسے ریزن کی وجہ سے مسلمانوں کو اتنی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دے, ایسی حالت نہیں ہے. وہ انہوں نے خود ہی سوچ لیا, کسی نے بہکا دیا, شیطان نے آ کے پھر خوب پھسلایا کہ ارے صحیح بات ہے, تیری داڑھی دیکھ رہا ہوں گا, پاسپورٹ آفیسر بڑھ رہا ہوں گا, بہت ہی خطرناک دکھ رہا ہے, ایسا سب فالتو باتیں, ایسی کوئی حقیقت نہیں ہے, ایسا کوئی تکلیف نہیں. اگر ان کا واقعی پاسپورٹ نہیں بنا, ان کو نہیں مل رہا تھا, تو وہ آر ٹی آئی میں ڈالتے, رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت اس آفیسر کے یا اس ڈپارٹمنٹ کے خلاف, کہ میرے پاسپورٹ کو 10 دن ہو گئے, 20 دن ہو گئے, 50 دن ہو گئے, 10 مہینے ہو گئے, 3 بار ویری تھی کہ کیوں نہیں آیا, ان کو پورا دینا پڑے گا اس کی وجہ, سمجھ رہے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے, بہرحال یہ کوئی ریزن نہیں, لہٰذا ان کو چاہیے اللہ سے سخت توبہ کرے اور واپس اپنی داڑھی کو رکھے. السلام علیکم فیض بھائی, ایک آدمی تھا, اس نے مطلب لوگوں کو بولا میں آپ کو باہر لے کر جاتا ہوں, بولا اس کی داڑھی وغیرہ رکھا, 5 ٹائم کی نماز پڑھتا تھا, تاجد بھی پڑھتا تھا, 20-25 لوگوں کے پیسے جمع کیا اور بھاگ گیا ہو. پھر کچھ لوگوں نے کیا کیا, اس کو بعد میں ڈھونڈ کے پکڑ کے لے کے آئے اور اس کو بولے کہ یار سب سے پہلے اس کی داڑھی نکالو, بولے پھر بعد میں اس کو دیکھتے, بولے پہلے اس کی داڑھی نکالے اور اس کو پھر مارے کرے. وہ بھی تو یہ جو داڑھی نکالے انہوں نے اس کی, تو یہ انہوں نے گناہ کیے کیا؟ ان کا یہ ریزن تھا کہ یار یہ داڑھی کی وجہ سے دوسرے داڑھی والے بدنام نہیں ہونا, بولے تو یہ انہوں نے گناہ کیے کیا ان کو؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ ایک آدمی تھا جس نے داڑھی تھی, اس کو 5 وقت نمازی تھا, تہجد گزار تھا, 20-25 لوگوں کو بولا باہر لے جاؤں گا, پیسے جمع کیا اور پیسے لے کر بھاگ گیا. جب پڑا گیا لوگوں نے لائے, بولے سب سے پہلے داڑھی نکالو, پھر اس کو سزا دی گئی جو بھی ہو, تو کیا داڑھی نکالنا صحیح تھا؟ دیکھیے پہلی چیز, اگر کوئی انسان داڑھی رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, سنت کے لیے نہیں رکھا اس نے, داڑھی رکھ کر لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, تو ہاں پھر اس کے ساتھ اگر یہ عمل کیا جائے تو درست, اس لیے کہ اس کی داڑھی لوگوں کو دھوکہ دینے اور تکلیف کی وجہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ ویریفائی کیسا کرے کہ جینوئنلی اس نے یہ کام داڑھی رکھا اس لیے کہ لوگوں کو تکلیف دے, یہ ایک بہت بڑا نازک فیز ہے, یہ ویریفیکیشن اتنی آسانی سے نہیں ہو سکتا, سوائے اس کے کہ جن لوگوں میں تھا وہ لوگ گواہی دے کہ پہلے داڑھی نہیں تھی, جب یہ کام شروع کیا اور داڑھی رکھا, پھر لوگوں کو بھلایا, جال سازی کیا اور واقعے میں دھوکہ دیا. کبھی ہوتا ہے کہ دھوکہ نہیں دیتا آدمی, وہ خود دھوکے میں رہتا پہلے سے, اس کو کسی نے گھما دیا, واقعے میں دھوکہ دیا تو پھر ایک الگ شکل ہے, پھر وہ سزا کے طور پر, اس لیے کہ وہ داڑھی اس نے ایک ریزن بنا لیا لوگوں کو دھوکہ دینے کی. لیکن میں یہ اجازت تو پبلک کو نہیں دوں گا کہ وہ اس کی داڑھی نکالے, پبلک کو نہیں دوں گا اس کی داڑھی نکالے, اس لیے کہ حکومت بھی اگر چور گنڈے موالی اچکو پکڑتی ہے, داڑھی تو پولیس والے بھی نہیں نکال سکتے کسی کی پکڑ کیا, مطلب ان لیگل ہو جائے گا وہ ایکٹ اور وہ اس پہ کیس کر سکتا ہے, پولیس والوں کو بھی داڑھی نکالے گی, سوائے اس کرمنل کے جو داڑھی سے دھوکہ دے رہا تھا, مطلب سمجھ لیجیے وہ بال نہیں تھے, اس کو داڑھی اگا لیا, سر پہ وگ ڈال لیا اور پولیس کو دھوکہ دے رہا تھا, تب تو پھر وہ پکڑ کے جب لائیں گے وگ بھی نکالتے داڑھی بھی نکالتے, کیوں؟ اس لیے کہ وہ داڑھی دھوکے کے لیے تھی, سمجھے آپ بات کو, تو نکالیں گے. لیکن اگر وہ داڑھی والا ہی تھا تو کبھی بھی وہ داڑھی کو کچھ کریں گے یہ تو ہو نہیں سکتا. تو لہٰذا اگر واقعی میں یہ گواہی ہے کہ اس نے داڑھی رکھا اس لیے, جیسا پڑوسی کو بولا تھا داڑھی رکھے میاں بتاؤں گا لوگوں کو میں کیا ہے فلاں ہے, گواہی آ گئی داڑھی رکھا, تو بھی میں کہوں گا پھر قانوناً اس پہ کوئی کاروائی کی جائے کہ داڑھی رکھ کے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے, لہٰذا اس کی داڑھی اس کو نکالی جائے, یہ اس طرح سے فلاں کر رہا ہے, چونکہ داڑھی والوں پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. لیکن پھر میں یہ کہوں گا اس ایک آدمی کی غلطی سے جو لوگ داڑھی رکھے یا داڑھی والوں کو لوگ غلط نہ سمجھے, چونکہ آپ سوچیے نا ایک معاشرہ اس میں سارے مسلمان اگر اس سنت پہ عمل کریں تو جھوٹا تو جھوٹ بولیں گے نا داڑھی رکھے, چور تو چوری کریں گا لیکن داڑھی والا چور ہوں گا, گنڈا تو گنڈا گیری کریں گا داڑھی والا گنڈا ہوں گا, سمجھ رہے نا آپ, داڑھی تو ایک الگ عبادت ہے ایک الگ عمل ہے اور وہ اس کی گنڈا گیری ایک الگ گناہ ہے, لیکن اس کا تو یہ نہیں کہ گنڈا گیری کر داڑھی اس کی وہ کر دی جائے, تو پہلے تو ویریفائی کیا جائے واقعے میں ہے کیا. جیسا کہ ایک واقعہ ہوا روشن گڑھ کے علاقے میں, کسی آدمی کی داڑھی کاٹ دی, مجھ سے یہ سوال ہوا کہ اب کیا کیا جائے, میں نے کہا یہ تو غلط ہے, عوام کو تو ہم اجازت نہیں دے سکتے کسی کی بھی داڑھی کاٹے, اس لیے کہ جب تک پورا ویریفیکیشن نہ ہو, نہیں بولے وہ کئی مدرسوں کے نام سے جھوٹا چندہ لیتا تھا, میں نے کہا ٹھیک ہے چندہ لیتا تھا چندہ وہ کرتا تھا, لیکن داڑھی کاٹنے کی اجازت تو نہیں دی جائیں گی کسی بھی حال میں. تو میں یہاں بھی یہ کہوں گا جب تک کہ پروف نہیں ہوتا اور لیگلی کوئی ایکشن نہیں لیا تھا, عوام کو اجازت نہیں دی جائیں گی کہ وہ کسی کی بھی داڑھی کو ہاتھ لگائے, چونکہ داڑھی شعار ہے ایک پہچان ہے اور نیت کا حال اللہ جانتا ہے, ہو سکتا داڑھی اس نے سنت کے لیے رکھی ہوں گی اور دھوکا وہ ایک اپنی فطرت عادت کی وجہ سے دے رہا ہوں گا, تو لہٰذا ایک غلط کی وجہ سے داڑھی صاف کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی, اس لیے کہ صحابہ کے دور تابعین و تبع تابعین کے دور میں لوگوں نے گناہ کیے, جرائم کیے, فرقہ باطلہ میں چلے گئے, لیکن کسی فرقہ باطلہ کی داڑھی نکالی کسی صحابی نے یا تابعین نے, اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ وہ داڑھی نکال دو اس کی اس لیے کہ یہ خارج ہے, داڑھی نکال دو اس لیے کہ باطنیہ ہو گیا, داڑھی نکال دو اس کی کہ یہ جو ہے سنت کو نہیں مان رہا ہے, اہل سنت سے نہیں, ایک الگ عمل ہے. تو لہٰذا داڑھی ایک پہچان ہے، ایک شعار ہے، تو لہٰذا میں کہوں گا اس کو پکڑیے، سزا دیجئے، لیکن پبلک اپنے ہاتھ سے اس کی داڑھی نکالے یہ درست نہیں ہوگا قانونی اعتبار سے۔ جو بھی کاروائی ہوتی کہ سر یہ داڑھی سے دھوکہ دیتا ہے، اس کی داڑھی پہلے نکالیے، تو یہ معاملہ ہوگا قانونی اعتبار سے، ثابت ہوگی، وہ بھی ثابت ہوگی واقعی میں داڑھی اس لیے رکھا کہ دھوکہ دے، تو پھر بہرحال اس ساتھ یہ عمل کیا سکتا ہے، لیکن عام حالت میں ایسا کرنا درست نہیں۔ السلام علیکم فیض بھائی، ہمارے بہت سے بھائی لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جب داڑھی ایک مشت بڑھ جائے اس کے بعد کاٹ دینا چاہیے، تو اس کے بارے میں تفصیلات کیا ہیں؟ یہ معلوم دیکھیے بھائی نے ایک اچھا سوال کیا، بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ داڑھی کو ایک مشت بڑھانا چاہیے، ایک مشت سے زیادہ ہو تو کاٹ دینا چاہیے۔ دیکھیے عموماً جو داڑھیاں ہم لوگوں کو آتی ہے وہ ایک مشت ہوتی نہیں ہے کبھی، عموماً ہم لوگ بہت مخصوص لوگوں کی نکلتی ہے، میری بھی ایک مشت پکڑے تو نہیں ہوتی، ابھی پورا ایسا پکڑ لوں تو نہیں ہوں گی، بہت گھنی داڑھی بھی ہے لیکن لمبی نہیں ہے، تو ایک مشت پکڑیے نکلتی نہیں باہر۔ ٹھیک، اب یہ تو مسئلہ ان کا ہوا جن کو ایک مشت ہے، اس کے بعد وہ کاٹے یا نہ کاٹے، جو سوال ہے بھائی کا کہ ایک مشت رکھنا اس سے زیادہ نہیں، تو ایک مشت تو ہونا، ایک مشت بول تو کافی بڑی ہوتی ہے، تھوڑی سی ایک مشت بولے تو آپ کی ایک مشت پکڑ تخن 4 inch یا 5 inch ہوتی ہے، کیونکہ عموماً داڑیاں نہیں بڑھتی اتنی۔ ٹھیک بہر یار، لیکن اگر کسی کا تو کیا کاٹے، تو دیکھیے ایک مشت سے زیادہ نیچے کی داڑھی کاٹنا سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ عمل عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان لوگوں سے ملتا ہے، لیکن عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما جو ایک مشت زیادہ کاٹتے، وہ صرف حج میں کاٹتے تھے، وہ صرف حج میں، عام دنوں میں صرف حج میں۔ کیوں، کیسا، اس پہ علماء نے بہت کلام کیا، کہاں سے پکڑتے مشت، اس میں لفظ تھوڑی سے پکڑتے نہیں، ایک مشت کے بعد کاٹ دیتے، اب کسی کی داڑھی اتنی بڑی ہے اور یہاں سے مشت پکڑ رہا ہو تو بھی اس کی داڑھی نکل رہی بھائی، سمجھ رہا، اس میں لفظ نہیں تھوڑی سے ایک مشت پکڑ کے کاٹ دیتے، ایک مشت کے بعد، ایک آدمی کی داڑھی اتنی یوں پکڑ کے یہاں کے کاٹ رہا ہوں حج میں وہ بھی۔ اور عبداللہ بن عمر بن عاص کے تعلق سے جو آتا رجن کی وہ کاٹتے تھے، تو وہ روایت تو میں نے تو کلام کیا کہ وہ روایت منکر ہے، مجہول ہے، ضعیف، تو وہ تو سوال ہی نہیں آتا، اس کو لیا جائے۔ اب یہ ایک حدیث باقی ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ہے، وہ بھی حج کے لیے، لہٰذا جو بات سنت سے ملتی ہے چھوڑ دو، معاف کر دو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے داڑھی کو کبھی کٹ چھٹ کی، اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی کہ ایک مشت پکڑ کے آپ نے کی، ہم سب داڑھی رکھیں اور سنت کے مطابق رکھیں، اگر رکھتے ہیں تو ان شاء اللہ عزیز اس کا اجر و ثواب ہوں گا، اور آخرت میں ہم اس کا بہت فائدہ اٹھائیں گے اور دنیا میں بھی ان شاء اللہ فائدہ اٹھائیں گے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔